ดูจากข้อความในสัลเลขธรรมเนี่ยในสัลเลขสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสูตรก่อนๆที่เราได้เรียนไปแล้วดูจากสูตรนี้เนี่ยนะไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเรียนแบบใครนะเช่นว่าเขาเบียดเบียนเนี่ยนะเราต้องไปเบียดเบียนด้วยไหมถ้าพูดแบบเป็นรูปธรรมก่อนนะในรูปธรรมเนี่ยถ้าเขาเป็นโรคเนี่ยเราต้องเป็นด้วยไหมถ้าเขาเป็นเอดเราต้องเป็นด้วยไหมไม่ต้องเป็นใช่ไหมถ้าเขาเป็นหวัดนี่เราต้องไปสูดขอดมหายใจหน่อยละกันนะต้องทำขนาดนั้นไหมสรุปว่าโรคภัยไข้เจ็บที่คนอื่นเป็นไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปแต่ว่าไปเป็นเหมือนเขาอันนี้เราก็เห็นความแตกว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนกันใช่ไหมเขาเป็นหวัดนกเอาด้วยไหมไม่เอาเขาเป็นโรคซาเอาด้วยไหมก็ไม่เอาอีกนั่นแหละสรุปว่าถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราไม่ปรารถนาจะเอาแต่เชื่อไหมทีกิเลสเนี่ยมันเรียนแบบกันได้เขาเบียดเบียนแล้วก็เบียดเบียนมั่งโดยปกติเนี่ยโดยมากจะเป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์เนี่ยเห็นชัดเลยว่าอย่าทำอย่างนั้นนะคนเราอื่นเขาเป็นใครก็ช่างเถอะไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทำแบบเขาเขามีความเบียดเบียนเราไม่จำเป็นจะต้องเบียดเบียนอะไรเขาล่วงอกุศลกรรมบท10แต่ละข้อจำเป็นเราต้องไปเรียนแบบเขาไหมก็ไม่จำเป็นเขาฆ่าเราต้องฆ่าด้วยไหมเขารักเราต้องรักด้วยไหมเขาประพฤติผิดในกามเราต้องประพฤติผิดในกามด้วยไหมเขาพูดเท็จเราต้องหลอกต่อด้วยไหมเขาพูดยุแยงตะแคงรั่วยุแยกให้แตกกันเนี่ยเราต้องพูดตามด้วยไหมเขาพูดหยาบเราต้องเขาด่ามาเราด่าจำเป็นต้องด่าตอบไหมเขาพูดเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เราต้องไปคอยต่อปากต่อคำให้เขาไหมจำเป็นไหมเนี่ยนะถ้าเขาเพ่งเล็งมักแต่จะเอาอย่างเดียวเราต้องทำตามไหมเขาโกรธมาเราต้องโกรธตอบไหมถ้าเขาเข้าใจอะไรผิดเราต้องเรียนแบบเขาด้วยไหมจำเป็นไหมคือสรุปว่าถ้าเขาเปิดประตูอบายเราเปิดด้วยไหมเราก็ไม่เปิดเนี่ยนะเขาเปิดประตูห้องขังเนี่ยเราไม่เห็นจำเป็นต้องไปเปิดตามเขาไปเลยนะก็มีใครเขาทำอย่างนั้นฉันใดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยนะอกุศลกรรมบททุกข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแยกเลยว่าอย่าไปทำนะคนอื่นเขาทำยังไงก็เรื่องของเขาอันนี้ก็เรื่องของเขาไปอะไรของเขาไปถ้าเรามีบุญนั่นแหละเราจึงจะบอกเขาได้ถ้าเราไม่มีบุญพอยากเนี่ยนะเชื่อเถอะบางทีอย่าว่าเขาเลยผู้มีพระคุณของเขาพูดแล้วเขายังไม่ฟังเลยว่างั้นนะคือแล้วเราเป็นใครล่ะว่างั้นคือบางทีนั้นเราต้องพยายามที่จะสำเนียกมนสิการใส่ใจให้ดีว่าเขาผิดเราไม่จำเป็นต้องผิดด้วยและเขาผิดก็ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมีบุญพอที่จะไปแก้ไขเขาได้ไม่ใช่เป็นของง่ายหรือมิจฉามรรคทั้งหลายก็เหมือนกันไล่ตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติเนี่ยนะทั้ง10ข้อเนี่ยบุคคลที่เขาทำผิดเราก็ไม่จำเป็นต้องไปผิดเหมือนเขาแต่ที่สำคัญเราต้องรู้ว่าถูกมันคืออะไรและผิดนี่มันคืออะไรเพราะคำว่าถูกเนี่ยบอกว่าโยมก็แปลมานะฟังแล้วก็ขำเลยสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรชอบเห็นอย่างที่ฉันชอบสัมมาสังกัปปะอะไรบอกคิดอย่างที่ฉันอยากคิดนะสัมมาวาจาบอกว่าพูดชอบแปลว่าสัมมาวาจาชอบก็คือหมายความว่าชอบพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยนะอะไรก็แปลว่าอันนั้นชอบใจนะไม่ใช่หมายความว่าเป็นองค์มรรคในที่นี้คือไม่ใช่ว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าฉันชอบแบบไหนนั่นแหละความเห็นนั่นน่ะถูกต้องสัมมาสังกัปปะใครคิดอะไรแล้วถูกใจฉันนั่นแหละความคิดนั่นน่ะถูกต้องใครพูดอะไรมันถูกใจนั่นแหละถูกต้องเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาความถูกใจเป็นเครื่องวัดอันเราต้องมาแยกแยะว่าระหว่างความดีกับความชั่วมิจฉามรรคกับสัมมามรรคมิจฉาปฏิปทากับสัมมาปฏิปทาสัลเลขธรรมเนี่ยแยกให้เห็นชัดเลยเนี่ยนะว่าอะไรเป็นความผิดอะไรเป็นความถูกที่เหลือก็มาหารายละเอียดไอ้ที่ถูกวิธีการหารายละเอียดที่ถูกไอ้เหลือจากที่ถูกนั่นแหละมันผิดง่ายมากนะเข้าใจว่าสมมติว่าความไม่เบียดเบียนน่ะคืออะไรที่เหลือเป็นเบียดเบียนแล้วเจตนาเว้นจากปานาติบาตคืออะไรแล้วจะรู้เลยว่าปานาติบาตคืออะไรเนี่ยบางทีถ้าศึกษาดำให้ดีตรงกันข้ามกับดำอยู่คนละฝ่ายกับดำอันนั้นแหละเรียกว่าดีเรียกว่าขาวเรียกว่าสุจริตพันก็บอกว่าในโอวาทปาติโมกการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือนั่นแหละความไม่ขัดเกลาทั้ง44ข้อนั่นแหละเรียกว่าการทำบาป44ข้อนั่นแหละเป็นการทำบาป การไม่ทําบาปก็อย่าไปทําไอ้ทั้ง44ข้อนั้นน่ะการทํากุศลให้ถึงพร้อมทํากุศลให้ถึงพร้อมก็ไล่ไปเลยว่าชนเราอื่นจักเบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนเราจักงดเว้นจากปาณาติบาตเราจักงดเว้นจากอทินนาทานงดเว้นจากอกุศลกรรมบถงดเว้นจากมิจฉามรรคก็คือมารักษากุศลกรรมบถมารักษาสัมมามรรคนะมารักษาเว้นจากอุปกิเลสทั้ง16เว้นจากนิวรณ์เว้นจากอุปกิเลสเว้นจากอสัตธรรมและก็ไม่ถือเอาแต่ความเห็นของตนเนี่ยนะเอาสรุปว่าถือเอาความเห็นของใครเอาของพระพุทธเจ้าอันนะขอเห็นตามอย่างที่พระพุทธเจ้าพาเห็นเนี่ยนะคิดแบบเราก็คิดมาของเราอยู่แล้วใช่ไหมขอคิดแบบที่พระพุทธเจ้าพาคิดพาเห็นพาทำเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรท่านสัลเลขธรรมนี่แยกแยะชัดเลยว่ามิจฉามรรคกับสัมมามรรคเนี่ยเป็นอย่างไรไอ้ที่ถูกเป็นอย่างไรแล้วก็ไอ้ที่ผิดเป็นอย่างไรและที่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือหารายละเอียดว่าอย่างไรชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างไรชื่อว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิรู้อะไรสัมมาสังกัปปะคิดอะไรสัมมาวาจาทำไมพูดอะไรเป็นต้นอย่างเมื่อวานนี้ก็เน้นกล่าวถึงสัมมาสังกัปปะทั้งเช้าทั้งบ่ายเนี่ยนะทั้งสองสูตรเลยทั้งทเวทาวิตกสูตรและวิตกสันฐานสูตรวันนี้ก็มาเกี่ยวกับเรื่องการคลุกคลีกกจูปมะสูตรเบื้องต้นของสูตรนั้นเป็นเรื่องของการคลุกคลีนะคลุกคลีระหว่างภิกษุกับภิกษุณีเมื่อมีการคลุกคลีกันมากๆเข้าอะไรเกิดขึ้นนะก็สมัยโน้นกับสมัยนี้ก็ไม่ค่อยต่างกันนะถ้าหากว่าดูจากความคลุกคลีแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาไม่มีความต่างกันเลยผลลัพธ์ออกมาคืออะไรปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเรื่องเกิดขึ้นมากเนี่ยนะทะเลาะเบาแวงหนักๆเข้ามองหน้ากันไม่ติดก่อเวรกันเกิดขึ้นในโอปัมมวรรคสูตรที่1กกจูปมะสูตรหน้า254ข้อ263กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระโมลิยะภักขุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเกินขอบเขตหมายความว่าเกินขอบเขตเนี่ยขอบเขตคืออะไรอัตถกถากล่าวว่าขอบเขตนี่มีอยู่3อย่างนะนะคือว่าล่วงเวลาเกินเวลาเนี่ยนะอติเวลังเกินขอบเขตในหน้า266การเวลาเวลาหรือขอบเขตมีอยู่3อย่างด้วยกัน1ขอบเขตคือการเวลาเวลานาฬิกาเนี่ยนะเรียกว่าขอบเขตคือนาฬิกาว่างั้นฮะแล้วก็ขอบเขตคือสีมะเขตแดนแล้วก็ขอบเขตคือศีลขอบเขตคือเวลาก็เช่นว่าเวลาเช้าสายบ่ายค่ำอ่ะนะอันนี้เรียกว่าขอบเขตคือเวลาขอบเขตคือเขตแดนแล้วก็ขอบเขตแดนนั้นก็คือหมายความว่าอะไรเขตแดนน่ะนะหมายความว่าอาณาเขตที่เรียกว่าบริเวณของใครก็ของใครเหมือนกันเถอะเช่นเขตแดนของภิกษุเขตแดนของภิกษุณีเนี่ยนะเรียกเขตแดนแล้วก็อย่างที่3ก็คือศีลนะเรียกว่าศีละเวลาก็คือการไม่ล่วงละเมิดศีลเรียกว่าศีมะเวลาเนี่ยนะศีละเวลาพระโมลิยะภักขุณะนั้นเนี่ยนะทำตัวเกินขอบเขตทั้ง3ข้อภาษาสมัยใหม่ใช้ศัพท์ง่ายๆเขาบอกว่าล้ำเส้น3ข้อเหมือนกันนะล้ำเส้นก็คือก้าวก่ายนั่นเองแต่ว่าเป็นก้าวก่ายที่ทั้งสองฝ่ายก็ชอบแต่ว่ามันจะพาซึ่งมาซึ่งความเสียหายอีกหลายๆอย่างด้วยกันข้อแรกพระโมลิยะภักขุณะเนี่ยไปโอวาทภิกษุณีในที่อยู่ของภิกษุณีเนี่ยนะเกินเวลาเช่นดวงอาทิตย์อัสดงคตไปแล้วก็ยังไปสอนซึ่งผิดพระวินัยข้อที่สองพระโมลิยะเนี่ยนะสอนธรรมแก่ภิกษุณีที่อยู่ด้วยกันตรงนั้นแล้วไม่มีผู้ชายอยู่และภิกษุณีก็ไม่ได้ถามปัญหาแล้วก็แสดงเกิน 5-6 คำอันนี้ก็เรียกว่าเกินสีมะและเกินเขตแดนแล้วเสร็จแล้วก็ข้อที่3ล่วงศีลก็คือพูดไปพูดมาพูดเป็นเล่นไปนะพูดแล้วมันเลียบเคียงพูดใกล้อบัติซึ่งตัวเองแล้วก็เป็นอบัติเนี่ยนะพูดแล้วก็เป็นอบัติทุพพาสิทธิ์บ้างพูดแล้วเป็นทุกกฎบ้างพูดแล้วเป็นปาจิตตีบ้างพูดหนักๆเข้าพูดกลายเป็นสังฆาทิเศษไปก็ได้พันคำพูดอันนั้นแต่ว่าล่วงพูดแล้วล่วงศีลแต่สำคัญตรงนี้คนที่ต้องเรียนวินัยมาให้ดีก่อนอันนะว่าแค่ไหนขอบเขตของศีลเนี่ยคืออะไรก็ต้องไปเรียนเรื่องศีลให้ดีๆนะ มันอย่างคนที่ไม่เข้าใจเรื่องศีลแล้วก็ไป ไปปรับว่าคนอื่นผิดศีลหรือไปปรับว่าคนอื่นถูกศีลอันนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายแม้กระทั่งไอ้คำว่าพูดเกิน 5-6 คำเนี่ยพูดอย่างไรเรียกว่าเกิน 5-6 คำแล้วเป็นอาบัติเป็นต้นเขามีรายละเอียดในพระวินัยเยอะมากเนี่ยนะไม่งั้นพระวินัยจะไม่มีถึง2 อะไรนะ 21,000 พระธรรมขันธ์ 21,000 พระธรรมขันธ์เลยมันรายละเอียดแต่ละสิกขาบทในเรื่องใหญ่เรื่องโตพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่ศึกษาเบื้องต้นก็อย่าเพิ่งเรียกว่าอย่าเพิ่งผลีผลามตัดสินพระวินัยเนี่ยนะโดยเฉพาะพระวินัยนั้นถ้าบางคนที่เขาถือเคร่งครัดเลยจริงๆเลยก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาว่าอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นผิดรู้ได้ยังไงว่าเขาผิดจริงล่ะเนี่ยนะพันศีลเนี่ยบางทีเราต้องพยายามศึกษาศีลเนี่ยให้เข้าใจให้ดีถ้าเราเข้าใจศีลให้ดีแล้วจึงจะพอไม่อย่างนั้นเนี่ยพูดพระวินัยพูดทุกคำและเปื้อนบาปทุกทีเนี่ยนะโดยเฉพาะพระวินัยนั้นเป็นอาณาเทศนาเป็นพุทธพจน์เรียกเป็นพุทธวิสัยอย่างเดียวไม่ใช่วิสัยของคนอื่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเข้าใจได้แค่ไหนว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าประสงค์เท่านี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยระวังให้ดีๆในเรื่องการพูดถึงพระวินัยเนี่ยนะคือหมายความว่าไม่ใช่ไม่ให้พูดแต่ว่าพูดอย่างไรจึงจะไม่เปื้อนบาปนะพูดอย่างไรจึงจะไม่ขาดทุนชีวิตเนี่ยนะเพราะว่าหนึ่งพูดถ้าเราพูดไม่ดีอ่ะจะออกมาเป็นยังไงรู้ไหมบัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติพูดผิดแล้วเพิกถอนในสิ่งที่พระองค์บัญญัติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นสาเหตุให้เกิดเพกระวัตถุถ้าพระภิกษุทั้งหลายหนักๆเข้าจะกลายเป็นสังฆเภทเนี่ยนะถ้าจบถึงที่สุดเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นแบบทั่วๆไปก็คืออะไรก็กล่าวตู่พระพุทธเจ้าบัญญัติในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติแล้วก็เพิกถอนในสิ่งที่พระองค์บัญญัติเอาไว้แล้วเพราะถ้าหากว่าจะกล่าวถึงพระวินัยขอให้ศึกษารายละเอียดให้เต็มที่หน่อยเนี่ยนะเพราะว่าในยุคหลังๆมาเนี่ย เห็นพยัญชนะด้านเดียวไม่ดูให้รอบคอบไม่ดูเรียกว่าอนาปฏิวาระเนี่ยนะอาบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนทั้งอาการที่เป็นอาบัติและอาการที่ไม่เป็นอาบัติแค่ไหนจึงจะเป็นอาบัติและแค่ไหนจึงไม่เป็นอาบัติไม่ใช่ว่าทั้งหมดอาบัติตะพึดตะพือไปหมดนะไม่ใช่มันมีเรียกว่าอนาปฏิวาระอาการที่ไม่ต้องอาบัติเขามีอาการที่เป็นอาบัติเท่าไหร่เป็นติกะปาจิตีเนี่ยนะติกะทุกกฎติกะปาจิตีเป็นต้นเขาจะมีหมวดว่าแค่นี้เป็นอาบัติถ้าแค่นี้เป็นทุกกฎแค่นี้เป็นปาจิตีแค่นี้เป็นปาติเทสนิยะถ้ามีรายละเอียดข้อแม้มาอย่างนี้ไม่เป็นอาบัติเลยเนี่ยนะเป็นต้นถ้าเขามีรายละเอียดมีวิธีการท่านก็ไม่ใช่เห็นแต่ประโยคเดียวบรรทัดเดียวแล้วก็เอาว่าคนอื่นผิดแล้วเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่ง่ายๆเหมือนอย่างว่าอย่างถ้าในทางโลกเขายังมีขึ้นแบบอะไรขึ้นวินิจฉัยกันก่อนใช่ไหมว่าผิดตัวบทกฎหมายข้อไหนเรียกว่าแทบจะขึ้นโรงขึ้นศาลว่างั้นแต่มีการพูดคุยว่าผิดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะโจทย์กันง่ายๆว่าผิดกันง่ายๆเนี่ยนะแม้ก็ถึงผิดจริงมันก็ต้องมีการสอบสวนกันละว่ามีเรื่องไปยังไงมายังไงเป็นยังไงแค่ไหนและอย่างไรจึงจะเอาผิดเขาได้นะไม่ใช่ว่าเที่ยวโจทย์บางทีก็ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกโจทย์เหมือนกันแล้วก็คนที่ถูกโจทย์บางคนเนี่ยนะเขาก็มีความมั่นคงพอเขาไม่ได้มีความคิดว่าเขาคือจำเลยเพราะฉะนั้นพวกที่เขาดีหน่อยเขาจะไม่แก้ตัวนะเพราะที่เขาไม่แก้ตัวไม่ใช่ว่าเขาผิดแต่เขาไม่ได้เป็นจำเลยของคดีอะไรที่เขาจะต้องที่เรียกว่าจะต้องแบบในชังโลกนะอย่างพระภิกษุบางรูปก็เหมือนกันท่านจะไม่พูดเนี่ยนะท่านจะเงียบอย่างเดียวถามว่าทำไมเพราะท่านไม่ได้เป็นจำเลยนี่มั้งนะท่านไม่เป็นจำเลยท่านต้องตามแก้ตัวทำไมเห็นไหมและคนที่พูดมันก็น่าสงสารเหมือนกันทุกคำที่พูดออกไปเนี่ยก็เปื้อนบาปทุกคำไปเนี่ยนะทุกคำที่พูดไม่รู้ว่าโอ้เฉียดปากเหวปากบอกแค่ไหนแล้วก็ไม่ทราบเนี่ยนะเพราะอย่าลืมว่ามิจฉาวาในโลกเนี่ยกรรมคือวาจากับทิฏฐิเนี่ยสำคัญที่สุดในอกุศลกรรมบท10ข้อเนี่ยจริงๆมันตกนรกได้ทุกข้อแต่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษอยู่2ข้อคือว่าร้ายพระอริยเจ้าทั้งหลายหรือว่าร้ายผู้มีศีลเนี่ยอันหนึ่งก็คือมิจฉาทิฏฐิเพราะเราจะพูดถึงบุคคลที่3อันนี้ต้องระมัดระวังให้เต็มที่เลยแหละไม่งั้นนี่คนที่ศึกษาธรรมะนี่บางทีมันก็อย่างว่าที่ไหนประตูสวรรค์ตรงนั้นก็ประตูอบายเหมือนกันแหละถามว่าทำไมเพราะว่าทำผิดพลาดเนี่ยนะมิจฉาปฏิปทากับสัมมาปฏิปทามันก็อยู่ใกล้กันหมายความว่าถ้าถูกแล้วก็พร้อมที่จะผิดเหมือนกันถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังไม่มีความสำรวมให้เพียงพอเนี่ยนะโดยเฉพาะการพูดถึงบุคคลอื่น ถ้าเราไม่ได้เห็นจริงๆเนี่ยนะก็ลำบากนะถ้าเราไม่ได้ฟังจริงๆเราก็ลำบากที่จะวินิจฉัยบางทีไอ้พูดตามๆเขาว่ามาเนี่ยเขาก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเขาอยู่แล้วล่ะนะก็เชื่อตามได้มากแค่ไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะเราก็พูดตามเข้าไปนะพูดตามเข้าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่คำสอนเนี่ยต้องพยายามระมัดระวังให้ดีเนี่ยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเปื้อนบาปแล้วก็มันน่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำบุญมันก็น้อยเต็มทีอยู่แล้วเนี่ยนะบอกว่าเปลืองบาปโดยใช่เหตุเนี่ยนะนี้พูดถึงพระโมริยะภคุณะเนี่ยนะที่ไปคลุกคลีกับภิกษุณีเกินขอบเขตเมื่อท่านพระโมริยะภคุณะคลุกคลีอยู่กับภิกษุณีทั้งหลายเกินขอบเขตถ้าหากว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไปติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อท่านพระต่อหน้าท่านพระโมริยะภคุณะท่านก็จะโกรธขัดใจกระทำให้เป็นอธิกรณ์เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะคนนี้จะพระภิกษุโมริยะเนี่ยจะไปออกป้องกันอารักขาให้ภิกษุณีทั้งหมดเนี่ยนะก็ไปเรียกว่าอะไรนะคอยปกป้องคุ้มครองทุกประการคอยแบบใช้วิธีการอะไรคุ้มครองแบบไหนก็ใช้วิชานักเลงเข้าไปแต่ท่านเห็นหรือว่าท่านเป็นใครเนี่ยนะก็คือหาเรื่องนั่นแหละเรียกว่าเท่าอธิกรณ์เนี่ยแปลว่าก่อการทะเลาะก่อการวิวาทหนักๆเข้าก็มีปัญหาเต็มไปหมดละก่ออธิกรณ์ก่อเรื่องก่อราวขึ้นมาเยอะแยะเลยแต่อย่าไปว่าท่านนะตอนหลังท่านเป็นพระอนาคามีตอนหลังท่านฟังธรรมเป็นพระอนาคามีเนี่ยนะในภคุณสูตรอังคุตรนิกายฉักกะนิบาตเนี่ยนะท่านเป็นพระอนาคามีในตอนหลังแต่ก็แหมสำหรับคนที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยบางทีมันก็เดินพลาดเดินอะไรกันนะแต่ว่าไอ้ก่อนที่จะพลาดมันก็เหมือนกับโดนบาดแผลนั่นแหละนั่นนะแผลตัวเต็มไปหมดทีนี้ในด้านพระโมริยะภคุณะก็คอยคุ้มครองภิกษุณีเนี่ยนะวันหนึ่งก็มีแต่อะไรก็มีแต่เรื่องทะเลาะกันนั่นแหละอันหนึ่งถ้าหากว่าภิกษุรูปใดเนี่ยนะไปติเตียนพระโมริยะภคุณะต่อหน้าภิกษุณีเหล่านั้นพวกภิกษุณีเหล่านั้นก็จะโกรธขัดใจกระทำให้เป็นอธิกรณ์ทำให้มันมีเรื่องสรุปว่าท่านพระโมริยะภคุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้คือมันจบลงด้วยที่อะไรอธิกรณ์แปลว่าเรื่องอื้อฉาวทั้งหลายก็เข้ามาแล้วคนนี้ทะเลาะกับคนนั้นคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ก็คือมันหลายก๊กหลายเหล่าเอาไปเอามาเนี่ยมันจะมีฝ่ายพระโมริยะฝ่ายภิกษุณีฝ่ายภิกษุสงฆ์เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น 3-4 ก๊กเข้าไปแล้วเพราะอะไรเมื่อมีการคลุกคลีกันบ่อยโดยมากจะคลุกคลีกันด้วยวาจาชนิดไหนมิจฉาวาจาอยู่กัน2คนถึงคุยกับคนถึงคนที่3เพื่อจะแก้ปัญหาคนที่3ทําไงแก้สำเร็จไหมอยู่กันสองคนไอ้คนนั้นเขาน่าจะแต่งตัวอย่างนั้นนะอย่างเงี้ยนะเขาน่าจะทำตัวอย่างนั้นนะไอ้คุยกันสองคนมันจะไปแก้อะไรกันได้ใช่ไหมถ้าอยากให้ใครแก้ก็ต้องไปคุยกับคนนั้นตรงๆสิอ่ะนะมันก็เรียกว่าคุยสองคนแก้บุคคลที่สามทีนี้ไอ้คนที่สองคุยกับเขาว่าเธออย่างนี้นะแล้วเนี่ยก็เอาคนนั้นเอาเขาว่ามาเขาเอาไปเอามาแล้วก็ไม่รู้ใครว่าใครก็ไม่ทราบเนี่ยนะเรื่องราวก็ลุกลามใหญ่โตในที่สุดทุกคนก็ขาดเมตตาต่อกันเนี่ยนะขาดเมตตาต่อกันมองหน้ากันไม่ติดนะก็บอกว่าเออนี่ขนาดในแวดวงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่เป็นไม่ใช่วงอื่นนะวงอื่นก็ถือว่าปกติอยู่แล้วล่ะแต่แวดวงธรรมะนี่แหละบางทีก็ตัวดีเหมือนกันนะค่อนข้างอันตรายมากที่สุดเนี่ยนะเท่าที่พบเห็นเจอมาหลายวงแล้วไม่ใช่วงเดียวเนี่ยนะช่วงชีวิตนี้ก็ได้เจออะไรขึ้นไปอีกเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามสมาทานว่าชนเราอื่นจากมิจฉาอะไรก็ช่างเขาเถอะแต่เราก็ขอให้เจริญกุศลธรรมให้อยู่รอดปลอดฝังเถอะไม่อย่างนั้นนี่เดือดร้อนแน่สงสารตัวเองเหลือเกินมันเคยคิดในใจนะยังไงก็แบบอะไรนะอ่านเปตวัตถุเคยอ่านไหมว่าเปตวัตถุมีหลายเรื่องขึ้นต้นด้วยชื่อเปตวัตถุที่หนึ่งวัตถุนั้นวัตถุนี้เช่นอังกุระเปตวัตถุเนี่ยยังนึกในใจบอกเออนันทิกะเปตวัตถุเนี่ยเราแหมกลัวกันนะเราจะไปขึ้นบัญชีแบบแหมวรรคที่1อังกันนะนันทิกะวรรคอะไรเงี้ยนะในเปตวัตถุแหมมันอยู่คัมภีร์อื่นก็ยังชั่วหน่อยคัมภีร์นี้ไม่ค่อยเป็นพระเอกในคัมภีร์นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็ต้องพยายามระวังพยายามกลัวจริงๆนะกลัวจะไปอยู่ในวรรคเหล่านั้นนะอยู่ในคัมภีร์เหล่านั้นอันตรายนะเพราะโอกาสสวรรค์มันก็แค่ว่าโอกาสที่จะประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติดีในคำสอนก็ไม่รู้จะไปหาได้ที่ไหนจากคำสอนถ้าเราพลาดจากคำสอนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะปัญหาอันนั้นอันหนึ่งเลยจริงๆก็คือเกิดจากการ คลุกคลีกันเนี่ยนะเกิดจากการคลุกคลีกันเมื่อคลุกคลีกันก็มิจฉาวาจาก็ตามมาคือแปลกนะมันเป็นความสะใจของสัตว์ที่มีกิเลสอันหนึ่งก็คือหมายว่าเมื่อคลุกคลีกันปั๊บสมหัวกันทำปาณาติบาตบ้างสมหัวกันทำอทินนาทานบ้างสมหัวกันทำกาเมบ้างสมหัวกันมุสาบ้างสมหัวกันปิสุนาวาจาส่อเสียดคนนี้ส่อเสียดคนนี้สมหัวกันพุทธวาจาสัมผัสปลาปะพุทธวาจาสมหัวกันเจริญอภิชาก็มีสมหัวกันเจริญพยาบาทก็มีสมหัวกันเจริญมิจฉาทิฏฐิก็มีแล้วเอาบาปไปเก็บไว้ไหนกันนี่เอามันก็เก็บไว้ตามตาตาจะเป็นยังไงเอาถ้าบาปมันให้ผลที่ตาเนี่ยตาจะเป็นยังไงถ้าบาปมันให้ผลที่หูเนี่ยมันให้ผลตรงไหนให้ผลที่จมูกจมูกจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามันให้ผลที่หน้าแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงบาปถ้ามันให้ผลนั้นตราบาปเวลามันให้ผลตามร่างกายแล้วมันไม่น่าปรารถนาแล้วก็โดยถึงอาจนำเกิดในที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะเช่นอบายเป็นต้นเนี่ยมันระวังได้ที่สุดระวังได้เป็นดีถ้าระวังไม่ดีก็จะมีแม้แต่สมัยพุทธกาลเนี่ยเรื่องราวลุกลามเกิดขึ้นมาฝ่ายภิกษุรูปหนึ่งก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระโมริยะภักขุณะอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีเนี่ยเกินขอบเขตพระโมริยะภักขุณะเนี่ยนะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีเช่นนี้ถ้าภิกษุรูปใดๆติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าท่านพระโมริยะภักขุณะท่านก็จะโกรธขัดใจถึงกระทําให้เป็นอธิกรณ์ก็มีอันหนึ่งถ้าภิกษุรูปใดๆติเตียนพระโมริยะภักขุณะต่อหน้าภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีเหล่านั้นก็โกรธขัดใจกระทําให้เป็นอธิกรณ์ก็มีท่านพระโมริยะภักขุณะอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีด้วยอาการเช่นนี้จบลงด้วยปัญหาเนี่ยนะคนโน้นทะเลาะกับคนนี้คนนี้ทะเลาะกับคนนั้นแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ถามว่าทําไมพระภิกษุรูปนี้จึงไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทราบในหน้า268กลางหน้าบทว่าโสภิกขุภควันตังเอตทะโวจะภิกษุรูปนั้นได้กราบทูลเพื่อต้องการที่คือการกราบทูลเนี่ยนะการเล่าเรื่องหนึ่งให้อีกเรื่องหนึ่งฟังอ่ะโดยมากด้วยวัตถุประสงค์สองอย่างหนึ่งต้องการเสนอตัวให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รักด้วยการคาบข่าวไปบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาจะได้ชอบเราไงเพราะเรามีข่าวพิเศษเนี่ยเขามีเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวให้คนนั้นได้เรามีรายงานพิเศษให้คนนั้นคนนั้นเขาจะโปรดปรานเราเป็นพิเศษอันนี้เหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองมันจะได้แตกกันสักทีเนี่ยนะมันจะได้แตกแยกกันสักทีวัตถุประสงค์ของส่อเสียดเนี่ยมีสองอย่างคือถ้าเขาแตกกันเขาก็ชอบเรามันเราพูดยังไงให้เขาแตกแยกกันให้ได้ถ้าเขาแตกแยกกันได้เราก็จะกลายเป็นคนพิเศษอันนี้อย่างที่หนึ่งวิธีส่อเสียดเหตุวัตถุประสงค์ที่หนึ่งที่สองเขาก็จะได้แตกแยกกันเนี่ยนะเรียกว่าศัตรูไม่หวังให้ศัตรูนั้นเจริญศัตรูนั้นต้องการให้ศัตรูนั้นถึงความร้าวรานกันเนี่ยนะก็คือไม่ต้องการจะให้เห็นหม้อสมบูรณ์แบบต้องเห็นหม้อร้าวใช่ไหมหม้อร้าวแล้วก็น้ำไหลซึมตลอดนั่นแหละเป็นความสุขของคนส่อเสียดแต่พระภิกษุรูปนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านไม่ได้พูดยุยงส่อเสียดให้เกิดให้พระพุทธเจ้าแตกร้าวกับพระโมริยะภักขุณะเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ต้องการเสนอตัวให้ท่านเป็นบุคคลพิเศษพระพุทธเจ้าจะได้โปรดปรานท่านหรือให้สงฆ์เนี่ยจะได้แตกแยกกันพระภิกษุรูปนี้กราบทูลพระพุทธเจ้าไม่ใช่ด้วยวัตถุประสงค์นั้นคือพระภิกษุรูปนั้นท่านคิดว่าเมื่อพระโมริยะอยู่คลุกคลีอย่างนี้ท่านตัวพระโมริยะนี่จะต้องเสื่อมยศแน่นอนทุกคนก็จะรังเกียจพระโมริยะภักขุณะหมดเสื่อมยศเสื่อมบริวารเสื่อมเรียกว่าถ้าพระโมริยะเสื่อมเท่าใดมันมีโทษมันเสื่อมถึงศาสนาด้วยเพราะท่านเป็นคนที่อยู่ในพระศาสนาถ้าตัวพระโมริยะเสื่อมเสียมันก็เสื่อมไปถึงศาสนาเพราะฉะนั้นพระภิกษุรูปอื่นก็ไปตักเตือนแล้วคือเขาก็ไม่พยายามหาเรื่องแบบสมหัวหาเรื่องอะไรเนี่ยนะไม่ก็ไปคุยกันตรงๆตักเตือนกันตรงๆคือมีอะไรก็คุยกันปัญหามันเป็นยังไงคุยแล้วไม่ประสบความสำเร็จพฤติกรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเรื่องราวลุกลามขึ้นลุกลามขึ้นเหมือนกันพระภิกษุรูปนี้ก็เลยไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทราบเพราะพระองค์จะได้แสดงโอวาทเนี่ยนะพระองค์ก็จะได้แสดงธรรมทีนี้พระพุทธเจ้าเองก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นกาลันยูบุคคลด้วย เป็นบุคคลที่รู้การเวลาแล้วก็รู้เหตุรู้ผลรู้บุคคลนะและขณะเดียวกันนั้นพระองค์จะแสดงธรรมปรารภถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะต้องเรียกเขามาคุยเนี่ยนะเรียกเขามาคุยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วพระองค์ก็รับสั่งว่ามานี่ภิกษุเธอจงไปบอกโมลิยะภคุณะภิกษุตามคำของเราว่าพระศาสดารับสั่งให้หาท่านนะนะรับกล่าวว่ารับสั่งเข้าเฝ้าว่ากันภิกษุรูปนั้นก็รับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านพระโมลิยะภคุณะถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านพระโมลิยะพระศาสดารับสั่งให้หาท่านพระโมลิยะภคุณะรับคำของภิกษุรูปนั้นแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสถามท่านพระโมลิยะภคุณะว่าดูก่อนภคุณะได้ทราบว่าเธออยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีจนเกินขอบเขตดูก่อนภคุณะเธออยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีเหล่านั้นเช่นนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าภิกษุรูปไรติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอก็โกรธขัดใจถึงกระทำให้เป็นอธิกรณ์ก็มีอันหนึ่งถ้าภิกษุรูปไรติเตียนเธอต่อหน้าภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีเหล่านั้นก็โกรธขัดใจถึงกระทำให้เป็นอธิกรณ์ก็มีภคุณะเธออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเช่นนี้จริงหรือคลุกคลีกันมากอย่างนี้ถึงขนาดว่าสร้างเรื่องสร้างราวกลายเป็นคนขี้โกรธกันไปหมดเลยเนี่ยนะแบ่งพักแบ่งพวกเนี่ยนะก็คือว่าผลจากการคลุกคลีแบบนั้นก็คือแบ่งพักแบ่งพวกมองกันด้วยสายตาที่เอเขามาหาเรื่องอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยนะทุกคนก็จะหวาดระแวงกันอีกฝ่ายหนึ่งพูดอีกฝ่ายหนึ่งก็เก็บไปคิดเอ๊ะทำไมเขาว่าเราแบบนี้ทำไมเขาช่างตำหนิติเตียนเนี่ยนะโอ้ยถ้าเพ่งอริยสัจขนาดนั้นบรรลุแล้วเนี่ยนะคิดได้หมดนะเรียกว่าคำประเภทอะไรนะคำประเภทมิจฉาวาจานี่อุ้ยเอามาเพ่งคิดแล้วคิดอีกย้ำแล้วย้ำอีกคิดเอ๊ะทำไมจึงเป็นอย่างนี้หาเหตุหาผลอุ้ยสาวหาเหตุหาปัจจัยใหญ่โตเลยนะพูดทำไมพูดให้มันเป็นอะไรพูดแล้วมันดียังไงอะไรเงี้ยแต่สาวเพื่ออะไรรู้ไหมสาวเพื่อตัวเองจะได้เจริญมิจฉาวาจาเป็นต้นต่อไปตรงกันข้ามเนี่ยนะว่าทำยังไงจะได้เจริญสัมมาวาจาให้มากที่สุดเนี่ยนะไม่งั้นนี่ก็อย่าลืมว่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเนี่ยนะใครเกี่ยวข้องโดยมากก็เปื้อนบาปเคยเห็นคนเล่นโคลนไหมเขากำลังเล่นโคลนเทโคลนสาดโคลนใส่กันแม้เราห้ามเลยนะเข้าไปตรงกลางดำตีทั้งตัวเลยนะก็จะลักษณะนั้นนะมันก็จะลักษณะนั้นเพราะบางอย่างเนี่ยในกลุ่มมิจฉาวาจาทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นในที่สุดก็เปื้อนบาปจนได้ซึ่งพระโมลิยะภคุณะก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าคือจริงอ่ะนะจริงอย่างที่พระองค์ตรัสถามนั่นแหละพระเจ้าข้าพระองค์ก็ตรัสถามว่าดูก่อนภคุณะเธอเป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนบวช ด้วยศรัทธาไม่ใช่หรืออ้าวเจตนาที่บวชต้องการมรรคผลไม่ใช่หรือบวชเพราะเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีบวชมาแล้วเพราะเลื่อมใสว่าพระธรรมเป็นธรรมอันดีที่นำออกจากทุกข์เลื่อมใสในความปฏิบัติดีของพระสงฆ์อย่างนั้นพระเจ้าค่ะนี่ก็เท่ากับบอกว่าเออเนี่ยเธอเนี่ยบวชเข้ามาด้วยศรัทธาบวชเพื่อปรารถนาบรรลุมรรคผลบวชเพราะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีบวชเพราะรู้ว่าธรรมะที่พระองค์สอนนำออกจากทุกข์บวชเพราะเห็นว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่บัดนี้ทำไมมันตรงกันข้ามใช่ไหมพฤติกรรมที่แสดงออกมานี่มันตรงกันข้ามหมดเลยไม่เหมือนกับเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้แต่ทีแรกคือบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยนะบางทีเนี่ยกลุ่มที่ชอบหาเรื่องมีเรื่องมีราวมีปัญหายุ่งยิ้มทั้งหลายแหละเนี่ยนะไปที่ไหนโดยมากอันหนึ่งก็คือขายศรัทธาที่ออกมาบวชพฤติกรรมหลังบวชแล้วคนละเรื่องเลยแต่ไปที่ไหนก็จะอ้างว่าทำไมเขาจึงบวชเขามีศรัทธาแค่ไหนเขาจึงได้มาบวชเขาสูญเสียอะไรบ้างเขาจึงมาบวชเขาเสียสละอะไรออกไปบ้างจึงมาบวชแต่พฤติกรรมหลังบวชแล้วมันไม่ใช่เนี่ยนะพฤติกรรมหลังบวชแล้วไม่ได้เป็นไปตามพระธรรมวินัยและคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำไมไม่พยายามระลึกถึงเจตนารมณ์เดิมล่ะเจตนารมณ์เดิมที่เข้ามาในศาสนาคืออะไรพันเธอออกจากเรือนบวช ด้วยศรัทธาไม่ใช่หรือบอกอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภคุณะการที่เธออยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีจนเกินขอบเขตไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนนะไม่มีเรือน บวช ด้วยศรัทธาเลยไม่สมควรเลยนะคนที่ออกจากเรือนบวช ด้วยมีศรัทธาเนี่ยเขาไม่มาทำอย่างนี้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าออกจากเรือนบวชนะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเพื่อมาเจริญกุศลกรรมบทเพื่อมาเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาแต่นี่ไม่ใช่มาเจริญโลภะกับเจริญโทสะเจริญโลภะก็คือเจริญคลุกคลีกันยิ่งคลุกคลีกันในโลภะก็ยิ่งมีกำลังขึ้นและในที่สุดก็เกิดแต่โทสะเนี่ยนะเพราะมีพรรคมีพวกมีฝักมีฝ่ายนะใครมาว่าอีกฝ่ายนึงให้อีกฝ่ายนึงได้ยินก็จะโกรธเครียดมีแต่เรื่องมีแต่เรามีแต่ปัญหาเจริญอภิชากับเจริญโทมนัสล่วงมาเป็นมิจฉาวาจาไปเรื่อยๆเนี่ยนะอันนี้ไม่สมควรนะเหมือนกันพระองค์ก็บอกว่าไม่สมควรก็แปลว่าห้ามภคุณะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเพราะเหตุนั้นน่ะเหตุนั้นเหตุอะไรเหตุที่เธอบวช ด้วยศรัทธาเหตุที่เธอเนี่ยออกบวชมาแล้วเนี่ยกลับมามีพฤติกรรมเช่นนี้เพราะฉะนั้นน่ะนะเพราะเรื่องราวตามที่กล่าวมาแล้วต่อไปตั้งใจเอาใหม่นะวิธีพระองค์สอนให้โมริยะภคุณะเนี่ยตั้งใจใหม่ๆขึ้นว่าต่อไปนะถ้าแม้ภิกษุรูปไรไรติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอแม้ในข้อนั้นเธอก็พึงละความพอใจคือละฉันทราคะละโทสะและวิตกอันอาศัยเรือนคืออาศัยกามคุณนั้นเสียคือเขาจะว่าก็ว่าของก็เรื่องของเขาไปเนี่ยนะเขาจะว่าเขาจะตำหนิเขาจะอะไรก็เรื่องของเขาไปเธอจงกำจัดตัณหาในใจกำจัดโทสะในใจกำจัดวิตกคือการตรึกอาศัยกามคุณอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนั้นเสียแม้ในข้อนี้เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าศึกษาแปลว่าตั้งใจอธิษฐานสมาทานเอามานึกถึงเอามารำพึงถึงเอามาใคร่ครวญเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อพิจารณาเนี่ยนะพันเธอทำความศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนคือจะด้วยเหตุผลใดใครจะตำหนิใครก็ทั้งใจเราต้องไม่แปรไปเพราะโทสะแปรตัวนั้นแปรปรวนแปรด้วยโทสะบ้างแปรด้วยโลภะบ้างแปรด้วยโมหะบ้างจะด้วยเหตุผลใดใจของเธอต้องไม่แปรปรวนด้วยโลภะโทสะและโมหะนะใจนี่ต้องเรียกว่าให้ใจมันปกติว่างั้นเถอะอย่าให้ใจนี้ผิดปกติและเราจักไม่เปล่งวาจาชั่วคือถ้าสมมติว่าเอาขั้นแรกก่อนเว้ยถ้าหากว่ามีภิกษุรูปใดไปติเตียนภิกษุณีเนี่ยนะต่อหน้าเธออันดับแรกเธอต้องอย่าใจอย่าแปรไปเพราะอำนาจของโลภะนะอย่าแปรไปเพราะอำนาจโทสะนะอย่าแปรไปเพราะอำนาจโมหะเอาถ้ามันแปรไปแล้วล่ะทำไงก็จักไม่เปล่งวาจาที่ชั่วอย่าไปพูดอย่าไปเจริญมิจฉาวาจาอย่าไปให้ถ้อยคำกลายเป็นมิจฉาวาจาเพราะฉะนั้นเธอจะต้องอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์นะต้องอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์ต้องหวังประโยชน์แก่ตนแล้วก็ต้องหวังประโยชน์แก่ผู้อื่นหวังประโยชน์ให้ทุกคนเนี่ยเจริญในอริยคุณในพระศาสนาเราเองก็ต้องหวังประโยชน์แก่ตัวเราและก็ต้องหวังประโยชน์แก่เขาแค่ไหนจึงจะเป็นการรักษาประโยชน์คือการเจริญศรัทธาเป็นต้นในศาสนาของเราแค่ไหนจึงจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของเขาเพราะการที่เราชวนเขาเป็นอกุศลไม่ใช่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของเขาเลยและเราเองก็ชื่อว่าทำลายประโยชน์ของเราด้วยเพราะคนที่ชักชวนผู้อื่นเป็นอกุศลคนนั้นก็ได้อกุศลคูณ2อาจจะคูณ2คูณ4คูณ8ก็ตามเถอะแต่ว่ามันทวีคูณแน่นอนน่ะทวีคูณตรีคูณจตุทคูณเนี่ยนะก็คูณ2คูณ3คูณ4อาจจะคูณ100คูณ1000เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะคนอื่นเค้าก็ช่วยคูณให้เราอีกนะต่างคนก็คูณกันไปคูณกันมาตัวเลขบาปสูงขึ้นเยอะเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเธอจะต้องอะไรหวังอนุเคราะห์หวังปลดเปลื้องให้ทุกคนเนี่ยพ้นจากทุกข์ต้องมีเจตนารมณ์ตั้งเอาไว้เลยว่าเธอจักต้องอนุเคราะห์อนุเคราะห์แปลว่ามีใจกรุณามีใจกรุณาคิดจะช่วยให้ตนเนี่ยพ้นทุกข์มีใจกรุณาคิดให้คนอื่นพ้นจากทุกข์ไม่ต้องไปซ้ำเติมนะไม่ต้องไปซ้ำเติมเพิ่มพูนความทุกข์ให้แก่เขาหวังประโยชน์ให้แก่เขาหวังประโยชน์ให้แก่เราด้วยหวังประโยชน์ให้แก่เขาด้วยทำอย่างไรเราเองจะสำเร็จประโยชน์ทำอย่างไรบุคคลอื่นจึงจะสำเร็จประโยชน์แลเราจะเป็นผู้มีเมตตาจิตเราต้องหวังประโยชน์หวังความสุขหวังความเกื้อกูลเนี่ยนะหวังความเป็นมิตร ต้องมีเมตตาจิตก็คือหวังความเป็นมิตรหวังความเป็นมิตรโดยหวังความเกื้อกูลหวังแต่ความสุขหวังความไม่มีเวรไม่มีภัยหวังแต่ความสุขเกษมและปลอดภัยและไม่มีโทสะในภายในเธอพึงทำศึกษาอย่างนี้แหละสูตรนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนให้ทำสิกขาเธอพึงทำศึกษาว่าเนี่ยนะอยู่11ครั้งด้วยกันสูตรทั้งสูตรเนี่ยสอนว่าเธอพึงทำศึกษาว่าเนี่ย11ครั้งนะถือว่าเป็นสูตรที่ให้ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิมากนะเธอพึงทำศึกษาเนี่ยคำว่านิยามของคำว่าศึกษาอัตถะคำจำกัดความหมายของคำว่าศึกษาคือเมื่อรู้ก็ชื่อว่าขออภัยเมื่อนึกถึงก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อเห็นก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อพิจารณาก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธาเนี่ยนะเมื่อเจริญศรัทธาประคองความเพียรตั้งสติไว้ตั้งจิตเอาไว้เจริญปัญญาก็ชื่อว่าศึกษาแปลว่าการศึกษาเราเอามาใส่ใจเอามาใคร่ครวญเอามาคำนึกเอามาสำนึกเอามาสำเนียกเอามาใส่ใจมาใคร่ครวญพินิจพิจารณาเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นสำคัญให้ตั้งเอาไว้ว่าเป็นประเด็นสำคัญของชีวิตเลยนะว่าเธอต้องทำศึกษาว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเพราะโลภะโทสะและโมหะและเราจะไม่เปล่งวาจาที่ชั่วเป็นมิจฉาวาจานะเป็นวจีทุจริตเป็นมุสาวาทเป็นปิสุณาวาจาพฤสวาจาสัมผัสปลาปะและจักมีใจกรุณาเนี่ยนะกรุณาก็คือมุ่งปลดเปลื้องความทุกข์ของตนและคนอื่นเมตตาเนี่ยนะมีเมตตาจิตหวังประโยชน์เกื้อกูลหวังให้ตัวเองเนี่ยได้รับประโยชน์หวังให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์หวังให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ให้เป็นผู้มีเมตตาจิตในภายในไม่มีโทสะอยู่ในภายในเรียกว่าไม่ใช่ไฟสุมสวงเหมือนกันนะไฟสุมสวงเรียกว่าไฟเผาใจเนี่ยนะก็ต้องไม่ปล่อยให้ไฟเนี่ยมันเผาใจไฟคือโทสะเนี่ยเผาในใจกลายเป็นหงุดหงิดอึดอัดเครียดรำคาญวิตกกังวลเป็นต้นมันจะต้องทำความศึกษาอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญกุศลหรือสอนให้เจริญสิกขาโดยปฏิเสธอกุศลจากบทความตรงนี้เนี่ยนะคิดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าชนเราอื่นจักมีความพยาบาทในข้อนี้เราจักไม่มีความพยาบาทเนี่ยคือพุทธพจน์ตรงนี้นะถ้าตามสันเลขธรรมเนี่ยนะคนเราอื่นเขาเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเถอะไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนกันเรื่องของเราคือเจริญสิกขาสามเพราะบวชมาศึกษาในศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปถือเอาคำของคนอื่นเป็นหลักหรอกเอาคำของพระพุทธเจ้าเป็นหลักคือบางคนเนี่ยมันจริงๆนะมันหลงประเด็นอะตอนแรกเอาพุทธศาสนาอยู่ดีๆหนักๆเข้าจำคำพุทธพจน์ไม่ได้แม้แต่คำเดียวไปจำคำของใครอยู่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเธอนี่บวชเข้ามาในพระศาสนาสิ่งที่เธอต้องจำคือพุทธพจน์ไม่ใช่คำที่ภิกษุณีไปทะเลาะกับภิกษุภิกษุไปทะเลาะกับภิกษุณีคนนี้ว่าคนนั้นคนนั้นว่าคนนี้เป็นต้นอันนั้นไม่ต้องจำหรอกลืมได้ลืมเถอะนะไม่เรียกว่าฟังแต่น้อยเรียกว่าบาปเปื้อนแต่น้อยได้ยิ่งดีหรือไม่เปื้อนเลยดีที่สุดเนี่ยนะแต่ว่าบุญเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเปื้อนบาปอะไรกับใครหรอกมันต้องพยายามที่จะกำหนดจดจำว่าพระศาสดาของเราเนี่ยแนะนำเราว่าอย่างไรตรงนี้พระองค์แนะนำไว้ชัดเจนนะข้อแรกให้ศึกษาเลยว่าเขาจะว่าภิกษุณีรูปไหนก็ช่างเถอะใจของเราต้องไม่แปรปรวนและเจริญสิกขาต่อไปพระคุณะเพราะฉะนั้นถ้าใครใครประหารแปลว่าทุบตีเขี่ยนตีโดยด่าหรือเขียนฆ่าภิกษุณีเหล่านั้นด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยศาสตราต่อหน้าเธอใครเอาฝ่ามือเนี่ยนะเอากำปั้นไปทุบภิกษุณีเข้าต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยนะเธอก็ไม่ต้องไปเนี่ยนะหรือเอาก้อนดินขว้างปาซะภิกษุณีหัวแตกเลยนะหรือเอาไม้ค้อนไม้ท่อนไม้หน้าสามไปต้นไปทุบไปตีหรือเอาศาสตราอาวุธเอามืดเอามีดเอาปืนเอาอะไรเนี่ยไปจิ้มไปทิ่มไปแทงเป็นต้นต่อหน้าเธอในข้อนั้นเธอเพิ่งละความพอใจและวิตกอันอาศัยเรือนซะละโทสะในผู้ฆ่าบุคคลนั้นซะละโลภะในผู้ที่กำลังถูกประหารนั้นซะกำจัดโทสะที่มีต่อผู้ที่ประหารกำจัดโลภะในบุคคลที่ถูกประหารแม้ในข้อนี้คือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนและเราจักไม่เปล่งวาจาที่ชั่วเราจักอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์ใหญ่อยู่แลจักเป็นผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในเธอพึงทำศึกษาอย่างนี้แหละข้อแรกก่อนถ้าใครมาถากถางใช้วาจาเนี่ยนะ ถากถางติเตียนภิกษุณีเธอก็ต้องไม่โกรธหรืออย่างที่สองเอ้าไม่ถากถางแล้วก็ทุบตีจนถึงกับใช้มีดใช้หอกใช้สาตราเธอก็ต้องไม่โกรธอีกนั่นแหละให้ศึกษาเอาไว้อย่างนี้เอาโกรธเป็นศีลไหมอ๋อไม่เป็นเนี่ยนะดูเหมือนรับผิดชอบใช่ไหมการที่เราแบบแหมโกรธเหลือเกินเจ็บใจเหลือเกินแหมเหมือนกับรับผิดชอบมากอะไรนะจริงไม่ใช่หรอกอกุศลทั้งเพลเลยนะนะอกุศลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องไปแสดงแบบนั้นหรอกที่ต้องรับผิดรับชอบจริงๆคือรับชอบในกุศลธรรมว่าจะเจริญกุศลธรรมได้อย่างไรสมาทานให้จิตเป็นกุศลได้อย่างไรอธิษฐานให้กุศลจิตเกิดขึ้นได้อย่างไรทีนี้กรณีภิกษุณีแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดคนไม่ว่าภิกษุณีหรอกนะคนเขาไม่ไปประหาไม่ไปติเตียนภิกษุณีหรือเขาไม่ไปเข็นไปฆ่าภิกษุณีซับตัวเองเลยนะทำไงคะนี่เอามาเอาตัวเองเลยนะพระคุณะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าใครใครติเตียนตัวเธอเองต่อหน้าเธอโหมาซัดเราต่อหน้าซะนุ่มเลยไงนะแม้ในข้อนี้เธอพึงละความพอใจและวิตกอันอาศัยเรือนเสียพอใจและวิตกอันอาศัยเรือนนั้นเป็นชื่อของโลภะกับโทสะเนี่ยนะฉันทะกับปฏิฆะเนี่ยนะเธอจงละไอความคิดที่เป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนั้นเสียพระคุณะแม้ในข้อนี้เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนและเราจักไม่เปล่งวาจาที่ชั่วเราจักอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์อยู่และจักเป็นผู้มีเมตตาจิตในภายในไม่มีโทสะในภายในเธอพึงทำศึกษาอย่างนี้แหละคือถ้าหากว่ามีใครเขามาติเตียนมาด่าว่าเสียเทเสียเลยต่อหน้าต่อตาเธอเป็นต้นเนี่ยนะเธอก็ต้องละกามวิตกละพยาบาทวิตกละวิหิงสาวิตกแล้วก็อยู่ด้วยเมตตาเจริญเมตตาต่อไปคนที่ฟังไม่ดีเนี่ยนะฟังพระธรรมตรงนี้ไม่ดีกลายเป็นว่าอัปมงคลอยู่ข้อหนึ่งคือคบแต่คนพาลพระพุทธเจ้าสอนให้มีเมตตาแต่ไม่ได้แปลว่าจำเป็นต้องคบหาสมาคมกับบุคคลนั้นอยู่ร่วมคลุกคลีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกับบุคคลนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยแต่พระองค์แยกว่าต้องไม่โกรธเขาแต่ไม่ได้แปลว่าให้ไปคลุกคลีกับเขาพระพุทธเจ้าไม่เคยเกลียดเดียรถีแต่ถามว่าพระองค์อยู่คลุกคลีกับเดียรถีไหมบอกไม่ได้เกลียดด้วยโทสะเป็นต้นแต่เห็นว่าน่ารังเกียจนะก็คือมีเมตตานะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นเวรกับงูไหมเอางูแต่ละตัวที่มันมีเขี้ยวเป็นต้นเราเป็นเราแม้เราขึ้นบัญชีไปเลยต้องฆ่างูให้ได้ชาตินี้ต้องฆ่างูให้ได้ตอนนั้นตัวตอนนี้ตัวเราตั้งเป้ากันไว้อย่างนั้นไหมแล้วเราชอบงูไหมก็ไม่ชอบนะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะคนพาลก็คือคนพาล นั่นแหละเนี่ยนะเมื่อไหร่เขาก็คือคนพาลแต่เราไม่จำเป็นจะต้องมีโทสะกับคนพาลเราก็เจริญเมตตากับคนพาลแต่ไม่ได้แปลว่าต้องอยู่คลุกคลีร่วมความคิดกิจกรรมกับคนพาลอันนั้นไม่จำเป็นเลยเนี่ยนะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนพาลเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของคนพาลไปอะไรไปแต่ถ้าเราช่วยเขาได้แก้ไขเขาได้มันก็แก้ไปอ่ะนะแต่ถ้าแก้ไม่ได้ต้องคลุกคลีไหมเอานี่ไงก็ต้องไม่มีโทสะเพราะฉะนั้นเขาจะว่าเราก็เราก็ต้องทนก็อยู่กับเขาตลอดไปอะไรเป็นต้นบอกไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ไม่มีโทสะแต่ให้รู้ว่าอะไรเป็นพาลแล้วก็เป็นบัณฑิตอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญและเหตุแห่งความเสื่อมพระองค์จึงรู้ว่าอเสวนาจะพาลานังไม่คบคนพาลเป็นต้นแต่ไม่ได้เป็นว่าแม้ขึ้นบัญชีคนพาลว่าแกคือคู่เวรของฉันตลอดไปเพราะคนนั้นอ่ะพาลมากกว่าคนนั้นอีกพันถ้าใครเขาว่าเราเนี่ยนะก็ต้องไม่มีโทสะกับเขาหวังเจริญเมตตาอยู่หวังประโยชน์เกื้อกูลทั้งเขาและทั้งเราการที่เรามีเมตตากับเขาหนึ่งเราไม่คิดเป็นอกุศลอันนี้ก็เป็นเมตตาของเราที่มีกับต่อตัวเองด้วยที่มีกับเขาด้วยเราก็ต้องไม่เปล่งวาจาชั่วไม่เป็นมิจฉาวาจาอันนี้ก็เป็นการรักษาประโยชน์ของเราด้วยรักษาประโยชน์ของเขาด้วยเราจะไม่ทำทุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเนี่ยนะไม่เจริญพยาบาทนะไม่เจริญพยาบาทเพราะพยาบาทไม่ใช่สิกขาไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนต่อไปดูก่อนพระคุณะเพราะฉะนั้นถ้าใครใครประหารเธอด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสาตราพระคุณะแม้ในข้อนั้นเธอพึงละความพอใจและวิตกอันอาศัยเรือนเสียแม้ในข้อนั้นเธอพึงทำศึกษาอย่างนี้ว่า จิตของเราจักไม่แปรปรวนและจักไม่เปล่งวาจาชั่วจักอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์และจักมีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในพระคุณะเธอพึงทำศึกษาอย่างนี้แหละตรงนี้สอนให้ทำศึกษาสิกขาเนี่ยนะให้เจริญไตรสิกขาเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาคือสิกขาศึกษาตัวนั้นคือสิกขาสามเจริญสิกขาสามหมายความว่าถ้าใครมาติเตียนภิกษุณีต่อหน้าเธอก็เจริญสิกขาสามถ้าใครมาประหารทุบตีเป็นต้นภิกษุณีต่อหน้าเธอก็เจริญสิกขาสามถ้ามีใครมาติเตียนเราต่อหน้าเรานี่แหละเธอก็เจริญสิกขาสามถ้าใครมาประหารเรามาทุบตีเราเป็นต้นก็เจริญสิกขาสามเจริญสิกขาสามเจริญว่ายังไงเจริญว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนและเราจะไม่เปล่งวาจาที่ชั่วจักอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์อยู่และจักเป็นผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในอันนี้คือสิ่งที่พระองค์ให้ศึกษาสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เหล่าใดก็อยู่ด้วยสิกขาอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะอย่าลืมว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะพุทธศาสนาเป็นชื่อของสิกขานะเป็นชื่อของอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเมื่อใดที่ใจของเราไม่ได้อยู่ด้วยสิกขาขณะนั้นก็ไม่ได้อยู่ในพระพุทธศาสนาขณะจิตนะโดยขณะจิตเนี่ยโดยสภาพจิตแล้วถ้าไม่อยู่กับอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาขณะนั้นก็ไม่ได้อยู่ในพระศาสนาอะไรเนี่ยนะเราก็ต้องมาระวังรักษาประโยชน์ของตัวเองให้เต็มที่เนี่ยนะเพราะอย่าลืมว่าเมตตาเนี่ยเมตตาถ้าจะเจริญก็เจริญให้แก่ตัวเองก่อนถ้าเรามีโทสะในภายในเนี่ยนะเราทำลายประโยชน์ตัวเองไหมเมื่อวานว่าอนะโทสะที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะก็ยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยคนโกรธไม่รู้สึกหรอกขณะที่โกรธนะมันจะไม่รู้หรอกเพราะอะไรเพราะจิตมันกำเริบจิตมันแปรปรวนเพราะคนโกรธจะไม่รู้อัดคนโกรธจะไม่เห็นธรรมเมื่อใดที่ถูกความโกรธครอบงำเนี่ยนะมันมีแต่ความมืดเหมือนกันนะมืดในความคิดแม้ประโยชน์ตนก็ไม่เห็นแม้ประโยชน์บุคคลอื่นก็มองไม่เห็นแม้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็มองไม่เห็นไม่เห็นทั้งประโยชน์ตนไม่เห็นประโยชน์ผู้อื่นไม่เห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นประโยชน์โลกนี้ไม่เห็นประโยชน์โลกหน้าไม่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่รู้อะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สิกขาส่วนที่เป็นสิกขาก็คืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาแต่ไม่ใช่แม้เก็บกดเก็บเอาไว้กดเอาไว้เก็บเอาไว้กดเอาไว้แล้วก็โง่เขลาเบาปัญญาไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ทำอย่างนั้นเลยสอนให้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสอนให้โดยเฉพาะสัมปชัญญะคำหนึ่งไว้เลยว่าสาธกะสัมปชัญญะประโยชน์ของเรื่องคืออะไรประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มันคืออะไรอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะสองสัปปายะสัมปชัญญะเป็นที่สบายหรือไม่เราเนี่ยมีสัมปชัญญะคือรู้ว่าหรือเปล่าว่าอะไรเป็นสัปปายะและไม่เป็นสัปปายะบางคนเนี่ยนะก็รู้ว่าคำเหล่านี้ไม่เป็นสัปปายะก็ฟังอยู่นั่นเอาก็มันไม่เป็นสัปปายะไม่เกื้อกูลต่อสมถะและวิปัสสนาถ้อยคำเหล่าใดไม่เกื้อกูลต่อสมถะวิปัสสนาไม่เกื้อกูลต่อการเจริญกุศลธรรมเพื่อนำออกจากทุกข์ถ้อยคำเหล่านั้นไม่เป็นสัปปายะเมื่อไม่เป็นสัปปายะถ้าเรายังทนฟังยังทนเกี่ยวข้องเป็นต้นก็แสดงว่าเราก็สัมปชัญญะวิบัติเนี่ยนะสัมปชัญญะวิบัติคืออะไรสาธกะสัมปชัญญะวิบัติสัปปายะสัมปชัญญะวิบัติและต่อไปโคจรสัมปชัญญะโคจรไปด้วยกุศลอยู่หรือเปล่าและอสัมโมหะสัมปชัญญะปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยโดยรอบคอบในเรื่องราวทั้งหมดนั้นอ่ะมันคืออะไรโดยเหตุโดยผลโดยปัจจัยเนี่ยนะแต่ละอย่างเกิดจากอะไรเนี่ยนะอะไรเป็นปัจจัยของอะไรอะไรเป็นฐานะของอะไรอะไรเป็นเหตุของอะไรเนี่ยไอการคำนวณวินิจฉัยตรงเนี้ยจะต้องแม่นยำถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะจริงมันรักษาใจไม่ได้หรอกโดยเฉพาะรักษาใจไม่ให้เป็นอกุศลโดยเฉพาะโทสะเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่รักษากันง่ายๆเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าใจที่เป็นแผลติดเชื้อง่ายก็ไม่ใช่ว่าจะรักษากันง่ายๆนะเพราะว่าโทสะเนี่ยปัจจัยมันเยอะมันต้องแก้ด้วยปัญญาเนี่ยค่อนข้างมากต้องมีปัญญามากคนที่มีปัญญามากเท่านั้นแหละจึงรักษาภาวะปกติของใจได้นะคือมีปัญญามากบริหารจัดการอย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญแล้วเก่งจึงจะรักษาสุขภาพจิตได้ถ้าปัญญาน้อยแม้ จิตมันก็เศร้าหมองไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะจะต้องมาคำนึงถึงสิกขาเจริญสิกขาให้อบอุ่นใจว่างั้นว่าใจของเราอยู่ด้วยสิกขาจะเกิดเหตุการณ์ใดเราก็จะอยู่ด้วยศีลนี่แหละจะมีเหตุการณ์ใดเราขออยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะจะมีเหตุการณ์เหล่าใดก็จะขอเจริญสัลเลกธรรมต่อไปเนี่ยนะจะขอเจริญสัลเลกธรรมเป็นต้นต่อไปเพราะฉะนั้นนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อ นำที่เป็นภาวะเบื้องสูงเนี่ยนะเป็นภาวะเบื้องสูงเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ชอบเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องที่นำออกจากทุกข์โดยส่วนเดียวมันคนที่ศึกษาตรงนี้นะกรรมสกตาต้องแม่นยำมากๆเลยนะถ้ากรรมสกตาไม่ดีเนี่ยนะทำไมเราต้องทนนะเขาว่าเราเราก็เอาคืนสิอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเขาว่ามันหนึ่งเราต้องให้สองนะกำไรเนี่ยนะบวกไปพวกนี้ก็ถ้ากรรมสกตาไม่แม่นเนี่ยนะสมมติว่าอะไรนะถ้าเขาอะไรนะถ้าเขาเนี่ยเขาเกลียดเรามากเลยเขากรีดตัวเองให้เราดูหนึ่งแผลแม่แกน้อยไปแบบฉันกรีดให้แกดู2เลยอย่างเงี้ยนะเฮ้ยน้อยไปฉันเนี่ยดูแกให้แกดู4แผลเลยไงนะถ้าคนช่วยเหลือกันกรีดตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นนะมันอกุศลเวลาที่มันเกิดขึ้นมันก็ฉันนั้นเหมือนกันนั่นแหละมันจะต้องเจริญนะเจริญเมตตาให้แก่ตัวเองให้แม่นยำแล้วก็เจริญเมตตาให้แก่ผู้อื่นนะก็คืออย่างที่พยายามอยากจะบอกอันนึงก็คือระวังอย่าเปื้อนบาปเลยเนี่ยนะปกติมันมากอยู่แล้วล่ะมันเกินพอแล้วล่ะไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยนะทำยังไงในเรื่องทุกเรื่องเนี่ยจะได้ไม่ต้องเข้าไปเปื้อนบาปในกรณีนั้นๆเนี่ยนะเฉพาะเรื่องนั้นๆเนี่ยทำยังไงถึงจะไม่ไปเปื้อนบาปเปื้อนอกุศลไม่ไปเปื้อนราคะโทสะและโมหะเป็นต้นอันนี้ก็ต้องควรระวังศึกษาให้ดีๆในอัตถกถาท่านบอกก่อนที่จะขึ้นข้อ265ว่าพระพุทธเจ้าได้มีความคิดขึ้นว่าเราเนี่ยให้โอวาทเพียงนี้แล้วขอไปคือพระโมริยะภคุณะเนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเลยเนี่ยสอนโอวาทให้สิกขาอยู่4ครั้งพระโมริยะไม่มีความคิดเลยว่านี่พระพุทธเจ้าให้โอวาทแล้วนะต่อไปเราจะงดเว้นจากการคลุกคลีกับภิกษุณีพระโมริยะภคุณะไม่มีความคิดอันนั้นเลยไม่มีความคิดว่าตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยนะคือขนาดพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะสอนทั้งข้อเลยเนี่ยข้อ264เนี่ยนะว่ามาทั้งข้อเนี่ยไม่มีความคิดเลยว่าเราจะต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลงก็พระโมริยะภคุณะนั้นเป็นผู้มีความขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าราวกับว่าเป็นลิ่มสลักผ้าสะดึงขัดแย้งกันเลยนะมันแย้งกันมันดึงคนละข้างเลยอ่ะพระพุทธเจ้าก็ฉุดเขาให้จะไปเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาฝ่ายพระโมริยะภคุณะมาว่าภิกษุณีรูปนั้นต่อหน้าเราได้ยังไงเป็นต้นเนี่ยนะมาว่าอย่างนี้ได้ยังไงมาว่าเราได้ยังไงไปว่าภิกษุณีได้ยังไงแม้จะแค่ว่าอะไรนะยืนหยัดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันยังไงมันไม่ดีอ่ะมันไม่ถูกเป็นต้นนะดูเหมือนกับว่ายืนอยู่ฝ่ายถูกแต่ว่าผิดทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็แม้กระทั่งพระองค์โอวาทขนาดนั้นก็ไม่ได้คิดจะแก้ไขอะไรทีนี้พอพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่เห็นคือพระองค์เนี่ยเวลาสอนเนี่ยพระองค์ก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นคนดูหน้าก็รู้ใจแล้วว่างั้นเถอะรู้อยู่แล้วว่าพอพูดจบอย่างนี้ปั๊บเขาคิดอะไรแปลว่าไม่มีผลในการนำไปปฏิบัติสำหรับพระโมริยะภคุณะนอกจากโอวาทที่เหมือนไพเราะเนี่ยนะแต่ไม่มีผลบังคับใช้เขาว่างั้นพูดดีครับว่าดอกไม้สีสวยแต่กลิ่นไม่หอมเปรียบกับวาจาสุภาษิตที่ฟังเพราะแต่ไม่มีผลในการเอาไปปฏิบัติตามพระโมริยะแม้แต่คิดจะปฏิบัติก็ยังไม่มีอยู่ในความคิดขณะนั้นเลยว่างั้นว่าจะต้องไปเจริญตามโอวาทที่พระพุทธเจ้าแนะนำและสั่งสอนทีนี้พระพุทธเจ้าก็หวนระลึกถึงภิกษุผู้ว่าง่ายเนี่ยนะหวนระลึกถึงพระภิกษุในปฐมโพธิการแรกที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระภิกษุรุ่นแรกเนี่ยนะคือพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ว่าง่ายพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยทุกรูปนี่ว่าดีหมดไม่ต้องสอนให้มากเลยพระพุทธเจ้ามองเห็นพระภิกษุยุคนั้นขณะนั้นเนี่ยนะโดยเฉพาะพระโมริยะภคุณะเนี่ยเป็นตัวการสำคัญจากเรื่องนี้แหละเห็นว่าพระโมริยะภคุณะเป็นตัวการสำคัญเนี่ยสร้างปัญหาปั่นป่วนหมดทั้งวัดอ่ะมันปั่นทั้งวัดเลยอย่างเงี้ยพระองค์ก็เลยนึกถึงพระภิกษุรุ่นแรกๆรุ่นพระอัญญาโกณฑัญญะโมกขลารุ่นพระสารีบุตรพระโมกขลานะรุ่นแรกๆนู่นเลยนะเพราะเหมือนอะไรเหมือนคนหิวปรารถนาอาหาร คือตอนนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้ามองเป็นรูปธรรมนะพระองค์เห็นพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วหิวเหลือเกินนะนึกถึงพระภิกษุรุ่นแรกๆเลยเหมือนผู้กระหายปรารถนาน้ำดื่มเมื่อคนที่หนาวกระทบปรารถนาความอบอุ่นคนที่มีความทุกข์ปรารถนาความสุขฉะนั้นพระองค์ก็เลยแสดงธรรมข้อต่อไปเพื่อที่จะสรรเสริญพระภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยนะมาเจอว่ายากเข้ายังเงียบเลยนะนึกถึงว่าโอ้ยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะอันนี้นี่พระพองพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าพระมหากัสสปะท่านก็ว่าอย่างนี้เหมือนกันข้าพระเจ้าข้าเมื่อก่อนวินัยสิกขาบทบัญญัติเนี่ยมีน้อยพระภิกษุบรรลุพระอรหันต์กันเยอะแยะเลยสมัยนี้เนี่ยแหมพระภิกษุพระวินัยบัญญัติเยอะแยะไปหมดแต่คนบรรลุน้อยสอนยากขึ้นกว่าเดิมอะไรก็เดิมเป็นต้นเนี่ยนะก็เรียกว่ากฎระเบียบทำไมมันต้องวางกันอะไรกันมากมายขนาดนี้เป็นต้นก็แปลว่าคนในยุคหลังๆมาเนี่ยแนะนำยากนะที่เป็นอย่างนั้นก็เขาบอกว่าคนที่สอนยากกับสอนง่ายเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนะว่ายากสอนยากกับว่าง่ายสอนง่ายในอินทรียปรปริยัตยานเนี่ยนะยามที่อย่างรู้ความยิ่งความหย่อนอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายที่บอกว่าสัตว์บางพวกสอนให้รู้ได้ง่ายกับสอนให้รู้ยากพวกสอนยากคือคนไม่มีศรัทธาสอนยากเนี่ยนะคืออย่างสมมติถ้าใครอยากจะแนะนำใครเขาไม่เชื่อที่ปากเราเนี่ยเราพูดอะไรพูดไปเถอะเนี่ยนะพูดให้ลมชักดิ้นเขาก็ไม่ฟังหรอกเนี่ยนะอันหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยสอนยากคนไม่มีความเพียรคนขี้เกียจเนี่ยก็สอนยากคนหลงลืมเนี่ยนะพูดแล้วก็ลืมเลยพูดจบก็ลืมหมดแล้วเนี่ยนะอันตรธานเหมือนกับอะไรเหมือนกับอะไรสักอย่างที่มันเรียกว่าลมผ่านไปในอากาศเนี่ยนะหมดไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็สอนยากคนที่หลงลืมขนาดนั้นแล้วคนที่มีจิตใจฟุ้งซ่านเนี่ยนะคนที่ฟุ้งซ่านก็สอนยากแล้วคนโง่เขลาไม่รู้เขาพูดอะไรก็ไม่รู้นั่งฟังอยู่ตั้งนานไม่เข้าใจเลยก็ดีอ่ะนะโทนเสียงฟังแล้วก็ไม่เห็นว่ามันสะดุดอะไรแต่ไม่รู้ว่าเรื่องมันพูดว่าอะไรก็ไม่รู้พูดทำไมก็ไม่รู้สรุปว่าโง่เขลาเนี่ยก็สอนยากเพราะมันไม่มีผลเอาไปเจริญเอาไปใช้จริงๆอ่ะนะส่วนผู้สอนง่ายก็คือคนที่หมายความว่าพร้อมที่จะทำตามเรียกว่าคนมีศรัทธาสอนง่าย2คนที่ตั้งใจที่จะทำตามเรียกว่าคนมีความเพียร นี่ก็สอนง่ายคนที่ไม่เบลอไม่เลอะเลือนเนี่ยนะจำถ้อยคำได้อย่างแม่นน้อมไปเจริญน้อมไปปฏิบัติมีจิตใจมั่นคงและเข้าใจเหตุผลทั้งหมดบุคคลเหล่านี้ก็สอนง่ายเนี่ยนะเรียกว่าคนที่มีอินทรีย์5สอนง่ายคนที่ขาดอินทรีย์5ไม่มีศรัทธาเป็นต้นสอนยากเนี่ยนะทีนี้พระองค์เพื่อจะสรรเสริญพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งพวกภิกษุได้ทําจิตของเราให้ยินดีเป็นอย่างมากเนี่ยนะคือได้รับความปลาบปลื้มใจจากผู้ที่ถูกสอนเนี่ยนะหมายความว่าคนที่เขาสอนที่หวังผลในการเอาไปปฏิบัติเนี่ยนะการปฏิบัติเนี่ยนะมันมีผลมากกว่าคำว่าขอบคุณเนี่ยนะคือการที่การปฏิบัติตัวของเขาที่ดีที่เจริญเนี่ยมันมีค่ามากกว่าดอกไม้ของหอมที่ยกมาให้มันมีค่ามากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนะโดยการที่เขาไปทำตามโอวาทและคำสอนยังความชื่นใจให้เกิดมากที่สุดทีนี้เมื่อสอนไปแล้วเนี่ยกลับตรงกันข้ามล่ะนะถึงจะมีของขวัญวันเกิดปีใหม่อะไรก็ช่างเถอะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าไอ้การไปประพฤติปฏิบัติตามโอวาทคำสอนนั้นน่ะมันมีค่ายิ่งกว่าประโยคใดๆในโลกว่างั้นเถอะก็คือการเอาไปเจริญตามนั้นนั่นแหละท่านพระพุทธเจ้าเห็นเลยว่าพระภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลผู้ปฏิบัติเหล่านั้นน่ะการปฏิบัติของท่านเหล่านั้นยังจิตของพระองค์ให้ชื่นใจยิ่งกว่าไอ้พวกสักการะเป็นต้นที่บุคคลเอาไปถวายพระองค์เนี่ยนะซึ่งพระองค์เคยสอนพระภิกษุทั้งหลายในยุคแรกๆว่าเราขอเตือนภิกษุทั้งหลายไว้ในที่นี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราฉันอาหารหนเดียวเอกัพพติโกเนี่ยนะหนเดียวเนี่ยแปลว่าเว้นจากอาหารในเวลาวิกาลกลางวันและกลางคืนคือหมายความว่าตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วจะไม่ฉันอาหารแล้วก็ตอนทั้งกลางวันตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงกลางคืนและตอนกลางคืนก็จะไม่บริโภคอาหารเนี่ยนะเว้นไว้แต่น้ำปานะกับพวกเภสัชเป็นต้นเนี่ยนะที่ตามพระวินัยเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าฉันอาหารเฉพาะช่วงเช้าถึงตอนช่วงกลางวันช่วงเที่ยงเนี่ยนะก่อนเที่ยงเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงเพราะเมื่อเราฉันอาหารหนเดียวนั่นแลรู้สึกว่ามีอาพาธน้อยสุขภาพดีขึ้นเนี่ยนะ โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนน้อยลงกายก็ลำบากน้อยกายก็เบาแล้วก็มีกำลังและก็อยู่อย่างผาสุกมีความสุขนะมีความสุขดีสุขภาพก็ดีอานิสงส์ของการฉันหนเดียวหมายความว่าเว้นจากบริโภคอาหารในตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงกลางคืนเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยฉันเฉพาะตอนเช้าถึงตอนเที่ยงเนี่ยนะอาพาธก็น้อยความลำบากกายก็น้อยเบากายแล้วก็มีกำลังมีความผาสุกด้วยอานิสงส์5ประการภิกษุทั้งหลายถึงพวกเธอก็จงฉันอาหารหนเดียวเถิดแม้พวกเธอฉันอาหารหนเดียวแล้วจะรู้สึกว่ามีอาพาธน้อยลำบากกายน้อยกายเบาแล้วก็มีกำลังและก็อยู่อย่างผาสุกภิกษุทั้งหลายเราไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นมีกิจแต่การทำสติให้เกิดแก่ภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นพระภิกษุเหล่านั้นทำตามทุกอย่างเลยไม่ต้องบัญญัติว่าอันหนึ่งภิกษุรูปใดบริโภคอาหารในเวลาวิการเป็นอาบัติปาจิตติไม่ต้องบัญญัติเลยนะไม่ต้องบัญญัติออกมาเป็นสิกขาบทเลยว่าไม่ต้องบอกเนี่ยเราฉันอาหารเนี่ยฉันแบบนี้นะเราก็อยู่สบายเพราะฉะนั้นเธอก็ไปทำอย่างนี้ก็แล้วกันอุ้ยทำตามหมดเลยเนี่ยนะเอาไปทำตามหมดเลยเพราะอะไรเพราะเขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธพจน์เหล่าใดที่พระองค์ตรัสพุทธพจน์เหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเราแน่นอนถ้าสิ่งนี้ไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่ชมไม่สรรเสริญไม่บอกไม่แนะนำเราหรอกก็เลยเอาไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเรานี่ไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นมีกิจแต่จะทำสติให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นนะเรียกว่าคอยแต่บอกคอยแต่ตักเตือนนิดๆหน่อยๆนะภิกษุเหล่านั้นท่านก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นไปตามคำสอนอยู่แล้วเพราะท่านเหล่านั้นเข้าใจในวิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะรู้เห็นอริยสัจอะไรเกื้อกูลอะไรไม่เกื้อกูลบอกกันนิดๆหน่อยๆก็มีการประพฤติปฏิบัติแล้วก็เจริญภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนรถที่เทียมด้วยม้าอาชาในม้าที่ได้รับการฝึกมาดีแล้วก็เดินไปตามพื้นที่เรียบหรือเดินไปตามทางหนทางใหญ่สี่แพร่งไม่ต้องใช้แส้เพียงแต่นายสารถีผู้ฝึกหัดที่ฉลาดขึ้นรถแล้วก็จับสายบังเหียนด้วยมือซ้ายจับแส้ด้วยมือขวาแล้วก็เตือนให้ม้าวิ่งตรงไปบ้างทั้งเลี้ยวกลับไปตามความปรารถนาบ้างเรียกว่าคนขับรถม้าที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีและคนขับที่ฉลาดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากก็นั่งกระวานนั่งจับเชือกมือซ้ายจับเชือกมือขวาจับแส้ก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละม้าก็พาไปเองแหละว่างั้นเถอะไม่ต้องไปอะไรคอยแต่ทำสติกระตุกเชือกนิดๆหน่อยๆนะแค่นี้ม้ารถม้าก็ไปแล้วภิกษุทั้งหลายเราเองก็เหมือนกันเราก็ไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุทั้งหลายเนืองๆฉันนั้นเหมือนกันมีแต่กิจที่จะทำสติให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเท่านั้นเพราะภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่พร้อมจะประพฤติปฏิบัติตามภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายก็จงละอกุศลธรรมนั้นเสียจงทำความภาคเพียรอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเธอก็จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเธอก็ละอกุศลธรรมภาคเพียรในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะละอกุศลธรรมคือความเบียดเบียนภาคเพียรเจริญกุศลธรรมคือความไม่เบียดเบียนอันนี้เป็นชื่อของกรุณาเนี่ยนะภาคเพียรละอกุศลธรรมคือเจตนาในปานาติบาตภาคเพียรกุศลเจตนาเพื่อทำลายเจตนาในปานาติบาตเนี่ยนะปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยแปลว่าสมาทานเพื่อทำลายอกุศลเจตนาในปานาติบาตตั้งใจเจริญกุศลเจตนาเพื่อทำลายอกุศลเจตนาในอทินนาทานตั้งใจทำลายเจตนาในกาเมสุมิจฉาจารตั้งใจทำลายเจตนาในมุสาวาตั้งใจที่จะทำลายเจตนาในการล่วงอกุศลกรรมบททุกข้อตั้งใจที่จะทำลายอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ตั้งใจที่จะเจริญอธิศีลอธิจิตเนี่ยให้งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปภาคเพียรเจริญกุศลธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอะนะเมื่อเธอปฏิบัติอย่างนั้นจักเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ถามว่างอกงามไพบูลย์เหมือนอะไรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนป่าไม้สาละป่าใหญ่ใกล้บ้านหรือนิคมและป่านั้นก็ปกคลุมไปด้วยเหล่าต้นละหุ่ง ผู้ชายไรๆก็คือผู้ชายคนใดคนหนึ่งนะหวังความดีหวังประโยชน์คือและหวังความปลอดภัยของต้นสาระนั้นจึงเขาก็ตัดต้นรังเล็กๆที่คดแล้วก็ที่ต้นละหุ่งที่ต้นไม้ที่คอยแย่งโอชะอันก็นำออกทิ้งเสียแผ้วถางทางในภายในเนี่ยนะในป่าให้ราบเรียบร้อยคอยแต่บำรุงรักษาต้นไม้เล็กๆที่ต้นตรงขึ้นเป็นต้นที่มีแข็งแรงดีเนี่ยไว้โดยชอบภิกษุทั้งหลายด้วยการกระทำดังที่กล่าวมานี้สมัยต่อมาป่าไม้รังก็เจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นโดยลำดับฉันใดภิกษุทั้งหลายแม้พวกเธอก็จงละอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียจงทำความภาคเพียรแต่ในกุศลธรรมทั้งหลายฉันนั้นเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเธอก็จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้โดยถ่ายเดียวหมายเขาว่าเจริญอย่างเดียวเลยคือถ้าจะให้เจริญอย่างเดียวทำไงเพียรที่จะละอกุศลซะอกุศลธรรมเช่นนิวรณ์เป็นต้นเนี่ยภาคเพียรกำจัดมันเถอะเพียรที่เจริญกุศลธรรมให้เจริญยิ่งขึ้นถ้าอกุศลลดเท่าใดกุศลเจริญเท่าใดธรรมวินัยนี้ก็เจริญเท่านั้นนะอย่างพระพุทธเจ้าสอนความทุกข์กับความดับทุกข์ถ้าเพียรกำจัดเหตุให้เกิดทุกข์เพียรตั้งใจปฏิบัติในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เท่านั้นแหละถ้าเพียรละสมุทัยสัจภาคเพียรเจริญมรรคสัจกิจมันมีอยู่เท่านั้นนะกิจหลักๆจริงๆเลยนะอริยสัจมี4ก็จริงถ้าย่อให้มาเหลือย่อโดยวิธีการเอามาปฏิบัติเนี่ยนะส่วนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็คือทุกข์กับความดับทุกข์ส่วนที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือกำจัดเหตุให้เกิดทุกข์และปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับเหตุให้เกิดทุกข์ไปดับที่ต้นเหตุถ้าดับต้นเหตุได้เท่าใดผลผลิตทั้งหลายก็หมดข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ถ้าสร้างเหตุหรือปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเท่าใดก็ใกล้ความดับทุกข์ไปเท่านั้นก็ทำให้เจริญงอกงามในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาในศาสนานี้เท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายตอนนี้พระองค์จะแสดงตัวอย่างประกอบถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนว่าคนที่ไม่มีความอดทนเป็นอย่างนี้เนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วที่กรุงสาวัตถีนี่แหละเมืองนี่แหละอดีตเคยมีเรื่องอยู่เรื่องนึงว่างั้นเรื่องอะไรเรื่องที่มีแม่บ้านคนหนึ่งชื่อว่าเวเทหิกาแม่บ้านชื่อว่าเวเทหิกาคนนี้มีชื่อเสียงมากกิตติศัพท์อันงามแปลว่าคนมีชื่อเสียงเด่นดังว่าแม่บ้านเวเทหิกาเนี่ยขจรมีชื่อเสียงฟุ้งกระจายไปอย่างนี้ว่าแม่บ้านเวเทหิกาเนี่ยเป็นคนเสงี่ยมเจียมตนแล้วก็ใจเย็นโอ้เป็นแม่บ้านใจดีใจดีสงบเสงี่ยมเจียมโตจิตใจเยือกเย็นเหลือเกินเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายก็แม่บ้านเวเทหิกามีทาสีหญิงรับใช้อยู่คนหนึ่งชื่อว่านางกาลีนางกาลีเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านจัดการงานอย่างดีต่อมานางกาลีนางกาลีนี่ก็มีความคิดอย่างนี้ว่ากิตติศัพท์อันดีงามของนายหญิงของเราเนี่ยนะขจรไปอย่างนี้ว่าแม่บ้านเวเทหิกาเป็นคนเสงี่ยมเจียมตนเยือกเย็นดังนี้นายหญิงของเราเนี่ยนะไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ให้ที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏหรือว่าไม่มีความโกรธอยู่เลยไม่โกรธหรือเพราะไม่แสดงออกหรือว่าไม่โกรธจริงๆนะสงสัยไม่เคยเห็นทุกคนไม่เคยพูดว่านางคนนี้โกรธไม่เคยเห็นเลยไม่มีใครเคยพูดถึงเลยว่าตกลงนางโกรธเป็นหรือโกรธไม่เป็นนะทาสเนี่ยสงสัยว่านายจริงๆแล้วเจ้านายนี่โกรธเป็นหรือโกรธไม่เป็นทีนี้นะเพราะนายหญิงเราก็ไม่มีความโกรธแล้วหรือว่านายหญิงของเราเนี่ยนะไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏก็เพราะว่าเราเนี่ยจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีเนื่องจากแหวนดูแลงานเยี่ยมไม่มีอะไรต้องเก็บมาคิดก็เลยไม่โกรธว่างั้นไม่ใช่ไม่มีความโกรธนะแผนของนางกาลีก็มาละอยากกันนั้นเลยจำเราจะต้องทดลองนายหญิงดูน้อยว่างั้นนะลองดูทีวันรุ่งขึ้นวิธีการอันดับแรกก็ขึ้นมาแล้วรุ่งขึ้นนางกาลีทาสีก็แซงเป็นนอนตื่นสายคุณน่ะนะหญิงคนใช้ตื่นสายถ้าคุณนายตื่นสายไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าคุณหญิงคนใช้ตื่นสายขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายฝ่ายแม่บ้านเวเทหิกาก็ได้ตวาดนางกาลีทาสีขึ้นมาเฮ้ยอีกาลีว่ากันนางกาลีก็ขานรับว่าอะไรเจ้าข้าว่ากันนะ ข้านายท่านอย่างเงี้ยนะเฮ้ยทำไมเองยังลุกขึ้นสายอ่ะนะไม่ทำอะไรสักอย่างเลยนะนี่นะนี่มันสายขนาดนี้แล้วอะไรไม่ทำสักอย่างเลยนะบอกทำไมจึงลุกสายอย่างเงี้ยบอกก็ไม่เป็นอะไรหรอกค่ะแม่นายก็แปลว่าวันนี้อยากนอนตื่นสายสักวันหนึ่งนะนางกาลีก็เลยกล่าวว่าอีชั่วร้ายก็เมื่อไม่เป็นอะไรทำไมเองจึงลุกขึ้นจนสายดังนี้ก็โกรธขัดใจหน้านิ้วคิ้วขมวดเนี่ยนะคิ้วนี่ชนกันหมดเลยเหมือนกันโกรธมากนะสีหน้าสีตานี่เปลี่ยนหมดละภิกษุทั้งหลายทีนั้นนางกาลีทาสีก็คิดว่านายหญิงของเราเนี่ยไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏเท่านั้นไม่ใช่ไม่มีความโกรธคือจริงๆไอ้ที่ไม่แสดงออกเนี่ยเพราะว่ามันไม่รู้จะโกรธเรื่องอะไรอ่ะนะไม่มีเรื่องให้โกรธว่างั้นเถอะที่ไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏเหตุผลก็เพราะว่าเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่ว่านางไม่มีความไม่โกรธเนี่ยนะไม่มีความโกรธอย่ากันนั้นเลยแผนต่อไปอีกเราจะต้องทดลองนายหญิงให้ยิ่งยวดขึ้นไปอีกเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายจากถัดจากวันนั้นมานางกาลีทาสีก็ลุกขึ้นสายกว่านั้นอีกหนักกว่าเก่าอีกนะสมมติว่าวันแรกตื่นสัก8โมงวันที่2ก็9โมงแล้วแม่บ้านเวเทหิกาก็ตวาดนางกาลีทาสีว่าเฮ้ยอีกาลีว่างั้นอะไรเจ้าข้าแม่นายว่าอะไรข้านายท่านว่างั้นเช่ว่างั้นเช่แล้วเฮ้ก็แปลว่าเป็นคำที่เรียกว่าดูหมิ่นมากนะทำไมเจ้าจึงนอนตื่นสายบอกไม่เป็นอะไรหรอกข้านายท่านว่างั้นอยากนอนตื่นสายอีกเล็กน้อยเนี่ยนะนอนนั้นมันสบายก็อยากจะนอนต่อไปอีกเหมือนกันนางเวเทหิกาก็บอกเฮ้ยอีกาลีชั่วร้ายอีตัวร้ายเนี่ยนะก็เมื่อไม่เป็นไรทำไมเองจึงนอนตื่นสายเล่าแล้วก็โกรธขัดใจแผดเสียงวาจาที่ขัดใจวันนั้นตวาดเสียงสนั่นมันไว้ไปหมดเหมือนกันเรียกว่าอะไรนะตวาดเนี่ยด่าเรียกว่าสอนให้นางสาลีสำนึกตัวซะบ้างนะเรียกว่าสอนให้สำนึกตัวภิกษุทั้งหลายทีนั้นนางกาลีก็ได้บทสรุปเป็นข้อที่สองอีกว่านายหญิงของเราไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏเท่านั้นไม่ใช่ไม่มีความโกรธที่ไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายให้เรียบร้อยไม่ใช่ไม่มีความโกรธนางกาลีคิดแผนสามอีกนะอย่างนั้นเลยเราต้องทดลองให้ยิ่งไปกว่านี้อีกว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยนะจากนั้นมานางกาลีก็ลุกสายขึ้นกับทุกวันมันนี่ตื่นเที่ยงเลยมันเนี่ยนะตอนแรกก็8โมงอ่ะ9โมง10โมงแล้วก็เที่ยงเลยคันนี้แม่บ้านเวเทหิกาผู้เป็นเจ้านายก็ร้องเรียกว่าร้องด่ากราดโกรธจัดคว้าลิ่มประตูเนี่ยนะปาศีรษะเข้าไปเลยนะตอนลิ่มประตูไอ้ลิ่มประตูเนี่ยก็ไม้ท่อนๆไม้เครื่องๆเนี่ยนะเท่ากับต้นแขนเนี่ยก็คว้างปาเข้าไปไม้จะทำศีรษะให้ตีซะหัวแตกเลยนะเคลี้ยงไปแล้วก็ภิกษุทั้งหลายคราวนั้นนางกาลีทาสีหัวแตกจริงๆเลยเหมือนกันปาใส่หัวแล้วก็หัวแตกไม่รู้เย็บกี่เข็มมันนะส่งคลินิกไหนไม่ทราบโลหิตก็ไหลโสมเนี่ยนะพอเลือดไหลท่วมแล้วทำไงดีฮะนะคราวนี้นางนี่แค้นมากเลยนะก็สร้างเรียกอะไรนะตัวเองเนี่ยสร้างให้นายหญิงมีชื่อเสียงได้ก็ทำลายชื่อเสียงได้เพราะฉะนั้นต้องเที่ยวโพลธนานางก็เลยไปโพลธนากับคนใกล้บ้านเรือนเคียงว่าพ่อแม่ทั้งหลายเชิญดูการกระทำของคนเสงี่ยมคนเจียมตัวแล้วก็คนเยือกเย็นเถิดทำไมจึงทำกับทาสีคนเดียวอย่างนี้แล้วเนี่ยนะนี่นะขนาดคนใช้คนเดียวนะยังทำกันได้ลงคอขนาดนี้เพราะโกรธว่านอนตื่นสายเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากกว่านอนตื่นสายแค่นั้นเองไม่ได้ไปทำอย่างอื่นอะไรเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วก็คว้าเอาลิ่มประตูปาเอาศีรษะไม้จะทำลายศีรษะหัวข้าอันนั้นก็เที่ยวโพลธนาไปเรื่อยใช่ไหมแม้ประกาศข่าวดังมากเขาบอกว่าชื่อดีความดีเนี่ยนะแม้ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวทีละเล็กทีละน้อยกว่าจะมีชื่อเสียงว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตัวเนี่ยโอ้ยสร้างมาตั้งนานใช่ไหมปาศีรษะคนใช้หัวแตกครั้งเดียวแค่นั้นหมดเลยจากนั้นมากิตติศัพท์อันชั่วร้ายก็เลยชื่อชั่วนะก็ว่าแม่ของแม่บ้านเวเทหิกาก็ขจรไปอย่างนี้ว่าแม่เรือนเวเทหิกาเป็นคนดุร้ายไม่เจียมตัวไม่เยือกเย็นแม้ฉันใดที่จริงพระองค์ยกมาเป็นอุทาหรณ์นะพระองค์ก็ไม่ได้ไปเอาผิดเอาถูกอะไรกับกลุ่มแม่บ้านนางเวเทหิกาอะไรหรอกแต่พระองค์ต้องการจะสอนพระภิกษุนะต้องการสอนคนในเนี่ยนะโดยยกเรื่องข้างนอกมาเปรียบแสดงว่าพวกอะไรนะแม่นางเวเทหิกาเนี่ยอาจจะ คนละยุคอ่ะนะยุคก่อนหน้านู้นไปแล้วนะผมก็เลยยกมาเป็นตัวอย่างว่าเออเนี่ยเรื่องแบบนี้เขามีนะบอกภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันบางรูปเนี่ยนะดูเป็นคนสงบเสงี่ยมจัดเป็นคนเจียมตัวจัดเป็นคนเยือกเย็นจัดคือแปลว่าอะไรนะดูเหมือนอะไรจะสงบเสงี่ยมเจียมตัวเยือกเย็นขนาดนั้นเนี่ยนะสงบเสงี่ยมเจียมตัวแล้วก็เยือกเย็นเหลือเกินแค่ไหนก็เพียงชั่วเวลาที่ยังไม่ได้กระทบกับถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจเท่านั้นอุ้ยดูใจเย็นเย็นก็แปลว่ายังไม่เคยถูกด่าว่างั้นน่ะก็แปลว่ายังไม่เคยถูกเขาด่าเขาว่าร้ายถูกเขาทำลายถูกเขามุ่งร้ายเป็นต้นน่ะพอไม่เคยถูกด่าก็เลยฟังแล้วเป็นคนเยือกเย็นภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลเธอกระทบถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจเข้าคือถูกด่าถูกว่าร้ายถูกเสียดสีส่อเสียดเป็นต้นเนี่ยนะก็ยังเป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตัวเยือกเย็นอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นแหละควรทราบว่าเธอเป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตัวเป็นคนเยือกเย็นจริงเนี่ยนะก็เรียกว่ารับกระทบผัสสะแล้วก็ไม่มีปฏิฆะเนี่ยนะแต่ถ้ายังไม่ได้ผัสสะแล้วไม่มีปฏิฆะก็ไม่แปลกใจอะไรใช่ไหมถ้ามีผัสสะแล้วไม่มีปฏิฆะนี่สิดีจริงจึงเรียกว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตัวจริงภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกภิกษุรูปที่เป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นคนว่าง่ายเพราะเหตุเพียงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารว่าเป็นคนว่าง่ายเลยหมายคำว่าถ้ายังมีอะไรนะยังมีน้ำถ้าน้ำมันยังหล่อลื่นอยู่นะจีวรก็ให้ไม่ขาดสายอาหารก็ให้ไม่ขาดสายที่อยู่ที่อาศัยยูกยาเขาเรียกว่ามีการบำรุงค้ำจุนกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเหมือนกับว่าง่ายสมมติว่าถ้าหากว่าเป็นพูดถึงว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนะผู้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยฟังตรงนี้จะเข้าใจเลยว่าคือถ้าหากว่ายังมีอะไรนะยังมีลูกมีข้าวของเครื่องใช้เลี้ยงลูกน้องอยู่นะลูกน้องก็จะเป็นคนว่าง่ายใช้อะไรใช้งานทำหมดนะบอกว่าถ้ายังให้จีวรให้อาหารให้โน่นให้นี่ยังมีของมาแจกอยู่ตลอดเวลาลูกศิษย์ทุกองค์สอนง่ายหมดเลยนะไม่ใช่อะไรกลัวจะอดนะนะพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ว่าง่ายเพราะเหตุเท่านี้หรอกไม่ใช่แค่นี้แล้วเรียกว่าเป็นคนว่าง่ายเพราะเหตุไรเพราะภิกษุรูปนั้นเมื่อไม่ได้จีวรไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารก็จะไม่เป็นคนว่าง่ายจะไม่ถึงความเป็นคนว่าง่ายเพราะหลังจากนี้ไปว่ายากอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะพอไม่ได้เหมือนเดิมก็กลายเป็นคนละคนตอนที่เรียกว่าได้มากก็แม้อย่างหนึ่งพอไม่มีเรียกว่าไม่มีกระพออีกอย่างตกยากไปแล้วก็ไม่เอาแล้วเนี่ยนะร่วมแต่สุขอย่างเดียวไม่ขอร่วมทุกข์ด้วยเหมือนกันภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุรูปใดแลการสักการะเคารพนอบน้อมพระธรรมอยู่ภิกษุเหล่านั้นขออภัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแลมาสักการะเคารพนอบน้อมพระธรรมอยู่เป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นคนว่าง่ายเราเรียกภิกษุรูปนั้นว่าเป็นคนว่าง่ายถ้าจะว่าง่ายสอนง่ายจริงคือคนที่เคารพธรรมเป็นคนที่เคารพว่าอะไรคือความผิดความถูกความชอบและชั่วดีเนี่ยนะอะไรเป็นกุศลธรรมอะไรเป็นอกุศลธรรมถ้าหากว่ายังเคารพแก่กุศลธรรมเคารพต่ออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเคารพศีลขาเคารพข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานภิกษุรูปนั้นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นคนว่าง่ายว่าง่ายว่ายากดูว่าถ้าเขามีศรัทธาในพระรัตนตรัยจริงหรือเขาศรัทธาในคำสอนจริงหรือเขาศรัทธาในข้อปฏิบัติที่จะนำออกจากทุกข์จริงหรือถ้าเขามีศรัทธานอบน้อมเคารพบูชาพระธรรมที่นำออกจากทุกข์จริงอันนี้แหละเป็นคนว่าง่ายแต่ไม่ใช่ว่าง่ายเพราะเห็นแก่เรียกว่าเห็นถ้ายังมีอมิตรสินจ้างอยู่ตราบใดก็ยังว่าง่ายตราบนั้นถ้าหมดอมิตรสินจ้างเมื่อใดตัวเองเหมือนกับว่าขาดผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมเมื่อใดก็เลยเลิกราไปอันนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นคนว่าง่ายคนว่าง่ายในศาสนาเราคือคนที่เคารพธรรมคนที่บูชาธรรมบูชาว่าธรรมนั้นเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะเป็นธรรมที่ผู้ใดศึกษาและปฏิบัติตามก็รักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกไม่ให้ตกไปสู่ ความชั่วเนี่ยนะไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วพันถ้าหากว่าสักการะเคารพนอบน้อมทำอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าเป็นคนว่าง่ายเนี่ยเรียกว่าเป็นคนว่าง่ายเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเหตุที่ว่าผู้ที่เคารพธรรมะนี่แหละเรียกว่าเป็นคนว่าง่ายภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้สักการะเคารพนอบน้อมธรรมะจักเป็นผู้ว่าง่ายจักถึงความเป็นคนว่าง่ายเนี่ยก็ตรงกันข้ามกับในอนุมานสูตรใช่ไหมเป็นคนว่าง่ายคืออะไรคนว่าง่ายก็คือคนที่ไม่มีความปรารถนาลามกไม่รู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามกก็คือไม่ปรารถนาในคือไม่หนักในลาภสักการะนะเป็นผู้ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเป็นคนที่ไม่มักโกรธเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่ผูกโกรธเป็นคนที่ไม่ระแวงจัดเป็นคนที่ไม่เปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธไม่โต้เถียงโจทย์ไม่รุกรานโจทย์ไม่ปรักปรำโจทย์ไม่เอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความมุ่งร้ายให้ปรากฏนะก็เรียกว่าพอใจตอบในความประพฤติไม่เป็นคนลบหลู่ตีเสมอเป็นคนไม่ริษยาไม่ตระหนี่ไม่เป็นคนมีมายาโอ้อวดเป็นคนไม่กระด้างดูหมิ่นคนอื่นไม่ถือเอาแต่ความเห็นของตนก็เรียกว่าไม่ถือเอาแต่ลัทธิของตัวเท่านั้นนะพร้อมที่จะเจริญตามคุณธรรมพร้อมที่จะเจริญในกุศลธรรมอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นคนที่ว่าง่ายเพราะเคารพหวังความเจริญในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาหวังความเจริญในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละจึงจะเรียกว่าเป็นคนว่าง่ายคนว่าง่ายไม่ใช่เพราะเห็นแก่อามิสสินจ้างหรือว่าเห็นแก่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารเพราะเห็นแก่ลาภสักการะชื่อเสียงและสรรเสริญถ้าหากว่าเห็นแก่สิ่งเหล่านั้นไม่เรียกว่าเป็นคนว่าง่ายเลยคนที่ปรารถนาจะเจริญในสิกขาสามในข้อปฏิบัติที่นำออกจากทุกข์อธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาผู้ที่ปรารถนาคุณธรรมปรารถนากุศลธรรมเหล่านี้แหละเรียกว่าเป็นคนว่าง่ายเห็นแก่กุศลธรรมอย่างเดียวเนี่ยนะเห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่ธรรมะอย่างเดียวเห็นแก่คุณธรรมเห็นตามธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนทีนี้นะพระองค์แสดงถึงวิธีการเจริญเมตตาเนี่ยนะสูตรนี้เป็นเมตตากถาเป็นสูตรที่พระองค์สอนให้เจริญเมตตาแม้แต่คนที่เขาพูดไม่ดีกับเรานั่นนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเรามีเมตตาไม่ได้แปลว่าต้องไปเกลือกกลั้วกับคนพาลนั่นนะก็ฟังให้ดีนะไม่ต้องเป็นต้องไปคลุกคลีหมกมุ่นเรียกว่าคบหาสมาคมอยู่กับคนพาลแต่ว่าไม่อยู่ด้วยความโกรธเนี่ยนะถึงคนพาลมาเกี่ยวข้องก็ไม่โกรธเขาอ่ะนะก็เรื่องของเขาไปในข้อ267ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวกับท่านมีอยู่4ประการหมายความว่าถ้าคนอื่นจะพูดกับเราเนี่ยนะวิธีการที่คนอื่นพูดกับเราเนี่ยมีวิธีการพูดอยู่5ประการเท่านั้นแหละ5ประการเป็นไฉนก็คือ 1. พูดโดยกาละอันสมควรหรือไม่สมควรโดยการเวลาเนี่ยนะบางทีก็พูดถูกเวลาบ้างบางทีก็พูดผิดเวลาบ้างไม่รู้เวลาบ้างรู้เวลาบ้างเรารู้กาละเทศะบ้างไม่รู้บ้างเนี่ยนะอย่างที่แรกข้อ2บอกว่ากล่าวด้วยเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงบางทีเขาก็มาพูดความจริงให้เราฟังบางทีก็มาพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงให้แก่เราฟังอย่างที่3บางทีถ้อยคำที่มาพูดกับเราบางครั้งก็ถ้อยคำอ่อนหวานบางทีก็หยาบคายเนี่ยนะบางทีก็พูดเพราะบ้างบางทีก็พูดไม่เพราะเอาเลยก็อย่างที่4บอกว่ากล่าวถ้อยคำที่ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์บางทีก็ดีนะมีประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะเกื้อกูลต่อสติและปัญญาเป็นต้นบางทีก็มีประโยชน์เอาเลยเนี่ยนะเป็นถ้อยคำที่ไร้สาระบางทีจิตสภาพจิตของเขาขณะที่พูดบางทีก็มีเมตตาจิตอยู่ภายในบางทีก็ขาดเมตตาออกมากๆเลยเนี่ยนะพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำเป็นยังไงกลิ่นก็แรงใช่ไหมใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่สำเร็จเนี่ยนะทำไมก็ใช้คำว่ามะนาวไม่มีน้ำไม่ทราบนะภาษาไทยเราพูดเป็นมะนาวไม่มีน้ำเลยเนี่ยนะก็หรือไอ้หนึ่งก็บอกว่าพูดเหมือนกับเอาก้านบัวเนี่ยนะมาครูดที่หูอ่ะครูดไปครูดมาจะเป็นยังไงตะปุ่มตะปำตะปุ่มตะปำเนี่ยนะโอ้ยหูเนี่ยครับขนาดอะไรสำลีพันไม้มาปั่นๆหน่อยนึงก็ยังครูดเจ็บเลยนะถ้าเอาก้านบัวมาปั่นหูมันจะเป็นยังไงว่างั้นนะบางทีถ้อยคำที่พูดเนี่ยแหมมันแสบแก้วหูขนาดนั้นเลย ภิกษุทั้งหลายเมื่อคนอื่นจะกล่าวโดยกาละสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็ตามเขาจะพูดกับเราด้วยถ้อยคำอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามเขาจะพูดกับเราด้วยถ้อยคำที่มีประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ตามเขาจะมีจิตเป็นเมตตาหรือมีจิตเป็นโทสะในภายในก็ตามคือสรุปว่าเขาจะพูดยังไงกับเราก็ช่างเถอะแม้ในข้อนี้เธอพึงทำศึกษาอย่างนี้ว่าเจริญสิกขาอย่างเดียวนะเขาจะพูดอะไรก็พูดเถอะเราเจริญสิกขาอย่างเดียวเราตั้งใจศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจักไม่เปล่งวาจาชั่วเราจักอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เราจักมีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในเราจักแผ่เมตตาจิตไปในบุคคลนั้นจักน้อมเมตตาไปในบุคคลนั้นขอให้บุคคลผู้พูดมีความสุขเนี่ยนะคือเขาจะพูดกับเราเนี่ยเขาพูดจริงก็ตามพูดไม่จริงก็ตามพูดถ้อยคำเพราะหรือหยาบคายก็ตามพูดมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ตามพูดด้วยโทสะหรืออโทสะก็ตามขอให้คนพูดมีความสุขคิดอยู่อย่างเดียวนะขอให้คนที่เขาพูดกับเรามีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดคิดแต่อย่างนี้เอาไว้นะคนที่เขาพูดกับเราเขาพูดถ้อยคำไหนก็ตั้งพูดอย่างไรก็ตามพูดด้วยวิธีการใดก็ตามพูดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ตามพูดดีก็ตามพูดชั่วก็ตามขอให้คนพูดมีความสุขนะคิดแต่อย่างนี้เขาไว้นะขอให้คนพูดเนี่ยมีความสุขน้อมเมตตาจิตแผ่เมตตาจิตไปในเขาขอให้เขามีความสุขที่จริงนะถ้าเขาพูดไม่ดีเนี่ยถามว่าเราต้องไม่ต้องให้บาปเขาหรอกเพราะอะไรเพราะเขาก็บาปเต็มทีอยู่แล้วถ้าเราไปโกรธเขาอีกเราก็ได้แบกบาปเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเขาไปติดหวัดนกมาก็ขอเชื้อมาด้วยนะหรือว่าเขาไปติดหวัดอะไรนะติดเอทมาเนี่ยเขาแบ่งหน่อยสิอย่างเงี้ยนะคือไม่จำเป็นเนี่ยเขาจะพูดด้วยอกุศลจิตเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแบ่งอะไรเข้ามาถ้าเขาพูดดีเราก็อนุโมทนาเนี่ยนะเราก็มุทิตาเจริญเมตตาแต่สรุปว่าเขาจะพูดยังไงกับเราก็ช่างเถอะเรื่องจริงไม่จริงถ้อยคำอ่อนหวานหยาบคายมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์พูดแบบคนมีเมตตาหรือว่ามีโทสะจะอย่างไรก็ช่างเถอะน้อมเมตตาแผ่เมตตาให้เขาเถอะขอให้เขามีความสุขเนี่ยนะเอาเวลาโหนตุอย่าได้มีเวรเลยอพยาบาทโหนตุอย่าได้เบียดเบียนเลยอนีคาโหนตุอย่าได้มีความทุกข์เลยสุขีอัตานังปริหารันตุรักษาตนให้พ้นจากทุกข์เถอะบริหารตนให้เป็นสุขเถอะเนี่ยนะขอให้เขามีความสุขนะคิดอย่างนี้เขาได้บุญหรือว่าเราได้บุญคิดหนึ่งทีแล้วก็เป็นบุญหนึ่งทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอให้คนที่เขาพูดถึงเราเนี่ยมีความสุขขอให้คนที่เขาพูดกับเราเนี่ยมีความสุขขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเมตตาและเก็บไว้เฉพาะแค่บุคคลนั้นนะแล้วก็บอกว่าเราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์ยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความพยาบาทไปตลอดโลกในทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นแล้วก็หัดเจริญเมตตาตอนแรกก็ขอให้คนที่เขาพูดกับเรามีความสุขแล้วก็ขอให้คนทุกคนมีความสุขนะให้มีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดให้ทุกคนเนี่ยนะมีความสงบร่มเย็นมีแต่ความสุขมีแต่ความไม่เดือดร้อนเนี่ยก็ต้องฝึกเจริญเมตตานะเจริญเมตตาในสูตรนี้เนี่ยนะในบรรดาสัลเลกธรรม44ข้อเนี่ยเน้นพิเศษคือเน้นอะไรเน้นอัพยาบาทอัพยาบาทก็คือเมตตาก็คือเนกมันก่อนก็พูดว่าอะไรนะอัพยาปาทวิตกเนี่ยนะเน้นให้เจริญอัพยาปาทวิตกเจริญเมตตาเมตตาคืออโทสะในภายในเนี่ยนะเมตตาที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยจิตใจขณะที่ประกอบด้วยเมตตาจะไม่ลุ่มหลงนะใจที่ประกอบด้วยเมตตาจะไม่ลุ่มหลงและก็งมงายเมตตาเนี่ยนะยังประโยชน์แก่ตนให้เกิดยังประโยชน์แก่บุคคลอื่นให้เกิดยังประโยชน์แก่สองฝ่ายให้เกิดเนี่ยนะแล้วก็ขณะที่จิตมีเมตตาเนี่ยนะคนจะรู้ประโยชน์ทั้งหมดขณะที่มีเมตตาขณะนั้นจะมีสติสัมปชัญญะเต็มที่เรียกว่าใช้งานปัญญาได้เต็มที่ปกติเป็นคนฉลาดเท่าไหร่เนี่ยนะขณะที่มีเมตตาจะฉลาดที่สุดในขณะนั้นนะจะมีความฉลาดที่สุดจะรอบรู้อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรดีอะไรเสื่อมอะไรเป็นทำให้เจริญหรือไม่เจริญต้องแก้ไขบริหารจัดการอย่างไรขณะที่มีเมตตาจะนึกออกขณะที่โทสะเกิดขึ้นมันมัวแต่ถูกเผาก็เลยไม่มัวแต่เผาก็เลยคิดอะไรไม่ออกเนี่ยนะพันขณะที่มีเมตตาเนี่ยขณะนั้นแหละ ปัญญาจึงจะเกิดขึ้นเจริญจะเล็งเห็นประโยชน์ของตนเล็งเห็นประโยชน์ของบุคคลอื่นทำอย่างไรตนจะมีความสุขทำอย่างไรผู้อื่นจึงจะมีความสุขเนี่ยนะแล้วก็สุขทั้งโลกนี้สุขทั้งโลกหน้าสุขโดยเฉพาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับความสุขอย่างยิ่งก็หวังเจริญเมตตาเนี่ยเจริญให้ตัวเองก่อนก็บอกว่าวิธีเจริญเมตตาเนี่ยเบื้องต้นต้องหัดเจริญให้แก่ตัวเองก่อนขอให้เราเนี่ยนะมีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดก็บอกว่าคนที่มีเมตตาแต่ตัวเองจริงๆอ่ะเขาต้องดูจากพฤติกรรมด้วยไม่ใช่ว่าดูแต่ความคิดอย่างเดียวนะดูหนึ่งว่าพูดแล้วตัวคิดความคิดของตัวเองเนี่ยใกล้ต่อบาปไหมความคิดเหล่าใดใกล้ต่อบาปความคิดเหล่านั้นก็เรียกว่าขาดเมตตาต่อตัวเองพูดคำแต่มันเปื้อนบาปเรื่อยๆเป็นปกติคนนั้นก็ขาดเมตตาต่อตัวเองสร้างวีรกรรมพฤติกรรมที่มันใกล้ต่อบาปทุกทีทุกทีหรือต้องเปื้อนบาปอันนั้นก็เรียกว่าขาดเมตตาต่อตัวเองมันเมตตาต่อตัวเองก็หวังให้ตัวเองนี่มีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขความสุขเนี่ยหมายพูดสุขเหตุผลคือความสุขเหตุให้เกิดความสุขคืออะไรก็คือสุจริตทั้งหลายสุจริตทั้งหลายเป็นเหตุให้ได้รับความสุขก็บอกว่าคนที่ทำทุจริตกรรมทั้งหลายถึงปากจะพูดว่ารักความสุขต้องการความสุขแต่คนเหล่านั้นก็คือคนที่เกลียดความสุขเท่ากับรักความทุกข์และคนที่ทำทุจริตสามอยู่ชื่อว่าคนที่ไม่รักตัวไม่รักตนเนี่ยนะคนที่ไม่รักตนก็เหมือนว่าคนที่กรีดเลือดกรีดเนื้อกรีดทั้งตัวแก่ตัวเองเนี่ยนะเรียกว่าคนนั้นเกลียดทุกข์หรือเกลียดสุขเกลียดสุขรักทุกข์เพราะอะไรเพราะตัวเองก็ต้องทุกข์อยู่แล้วนะเพราะผลของการกรีดเนื้อกรีดเลือดกรีดแผลเต็มตัวไปหมดเลยนะจุดไฟเผาตัวเองเป็นต้นก็แสดงว่าคนนั้นน่ะต้องการความทุกข์แล้วล่ะมันเขาก็จะมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าเขาจะบอกว่าเขาต้องการความสุขเขาโหยหาแต่ความสุขเขารักความสุขแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ยินดีในความทุกข์ส่วนคนที่เจริญสุจริตทั้งหลายถึงเขาบอกว่าเขาเกลียดเหลือเกินความสุขเขาไม่ต้องการหรอกเขาไม่สนใจหรอกความสุขแต่เขากำลังสร้างเหตุเพื่อความสุขเนี่ยนะเพราะจะรับเขาจะรับสุขหรือไม่สุขมันก็อยู่ที่เหตุของเขาเราเองก็อยู่ที่เหตุของเราถ้าหากว่าเราหวังให้ตัวเองมีความสุขขั้นแรกก่อนก็คิดให้ตัวเองมีความสุขไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนคิดให้ตนมีความสุขก็ขอให้เรามีความสุขขอให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเถอะเนี่ยนะแล้วก็ค่อยๆเจริญไปเนี่ยเจริญไปหาใครก่อนเจริญไปหาคนที่เราเคารพก่อนว่าคนที่เราเคารพเนี่ยนะคนที่เราไม่ขาดเมตตาต่อเขาแน่นอนก็ขอให้เขามีความสุขเนี่ยนะขอให้เขามีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถอะก็ค่อยๆแผ่กระจายไปแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะก็เจริญเมตตาก่อนที่เราจะพูดกับใครเราก็คิดเจริญเมตตาก่อนใช่ไหมขอให้ผู้ฟังเนี่ยเขามีความสุขและขอให้คนพูดนี่มีความสุขก่อนแล้วก็ให้คนฟังนี่มีความสุขแต่ถ้าดูทั้งหงุดหงิดเหมือนกันนะไม่พูดดีที่สุดเนี่ยนะขอให้คนคิดจะพูดมีความสุขก็แล้วกันเนี่ยนะขอให้คนคิดจะพูดเนี่ยพ้นจากความทุกข์เนี่ยก็ท่องเอาไว้นะก่อนจะทำอะไรก็ขอให้เรามีความสุขคิดถึงใครก็ขอให้เขามีความสุขแล้วค่อยเอาเรื่องอื่นเข้ามาประกอบด้วยเนี่ยนะแค่เรียกว่าเจริญเมตตาเอาเมตตานำหน้าไปในทุกความคิดแล้วก็ทุกอารมณ์ในสัตว์ทุกหมู่เหล่าเนี่ยนะอย่างในเมตตาสูตรไว้พึงเจริญเมตตาไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูหรืออีกถ้าเกิดจำแนกอีกในหนึ่งก็บอกว่าสัตว์เราใดมีกายยาวก็ขอให้คนมีกายยาวมีความสุขคนให้คนมีกายใหญ่มีความสุขขอให้พูดมีความสุขขอให้สัมภเวสีมีความสุขนะขอให้สัตว์ที่เรียกว่าอยู่ไกลมีความสุขขอให้สัตว์ที่อยู่ใกล้มีความสุขขอให้สัตว์ที่เราเห็นมีความสุขขอให้เราสัตว์เราไม่เห็นเนี่ยจงเป็นผู้มีความสุขเถอะก็คือสรุปว่าขอให้คิดถึงใครก็ขอให้เขามีความสุขไปหมดคนที่คิดอย่างนี้จะสุขหรือเป็นทุกข์คนคิดอย่างนี้ก็เป็นสุขเมตตาทั้งหลายเนี่ยนะในสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าขนาดเอาข้าวร้อยหม้อเนี่ยนะมาตื่นเช้ามาทำอาหารเลยร้อยหม้อไปให้ทานบอกว่ากับเจริญเมตตาเนี่ยนะถ้าหากว่าใช้เวลาทำเท่ากันเนี่ยเมตตาได้บุญมากกว่าเยอะเนี่ยนะเทียบกันไม่ได้หรอกตอนถ้าเจริญเนี่ยเราเจริญเมตตายามเช้าเนี่ยนะเป็นบุญเป็นกุศลมากกว่าทำอาหารให้ทานนี่เป็นร้อยหม้อแต่บางคนก็บอกแหมประหยัดข้าวซะหน่อยเลยเจริญเมตตาแทนไอ้คนนั้นมันไม่ได้มีเมตตาจริงๆหรอกถ้าคิดแบบนั้นนะเนี่ยเราจะได้ประหยัดข้าวซะเจริญเมตตาอย่างเดียวอย่าคิดนะว่าคนนั้นมีเมตตาไม่ใช่หรอก คนที่มีเมตตาจริงๆเนี่ยมันเป็นกุศลระดับภาวนาเขาจะไปมัจฉริยะอะไรแต่เปรียบเทียบระหว่างว่าถ้าเจริญอย่างนี้กับทำอย่างนี้อันไหนกุศลมากกว่ากันแต่ไม่ใช่ว่าคนที่มีเมตตาเป็นคนตรณีที่สุดแม้เมตตาเหลือเกินแต่ขี้เหนียวสุดๆเลยเนี่ยจะเมตตาอะไรเนี่ยนะจริงๆกำลังแสวงหาผลประโยชน์มั้งนะเพราะคนที่มีเมตตาจริงๆจะไม่มีมัจฉริยะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมองเห็นคนอื่นเป็นลูกเป็นหลานไปหมดถามว่าจะตรณีไหมก็ไม่ตนีสมมติว่าคนที่เรารักที่สุดเขาเอาของเราเนี่ยไปเนี่ยเราจะคิดยังไงอ่ะโกรธเลยไหมแล้วก็ไม่โกรธอยู่แล้วเราก็อยากให้เขาอยู่แล้วล่ะขอให้เขามีความสุขเถอะแล้วก็สบายใจอยู่แล้วทั้งคนที่เจริญเมตตาจริงๆจะไม่ตนีแต่บางคนก็เลยกลายเป็นว่าธรรมะไม่รู้เรียนไปยังไงก็ไม่ทราบเรียนไปเรียนมาบอกไม่เจริญเมตตาดีกว่าไม่ต้องเสียตังค์กว่าไปนั่นอีกนะคือกลายเป็นว่าให้เจริญอีกอันนึงแล้วไปตําหนิอีกอันนึงก็มีอย่างพระเจ้ามคะบานพเนี่ยพระเจ้ามคะเนี่ยนะพระเจ้ามคะในเนมิราชชาดกเนมิราชเนี่ยพระเจ้าเนมิราชเกิดความสงสัยว่าระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยอันไหนมีผลมากกว่ากันถ้าหากว่าให้ทานมีผลมากกว่าชีวิตของท่านจะทุ่มเทในการให้ทานอย่างเดียวเสร็จแล้วก็คิดอีกนางหนึ่งบอกหรือพรหมจรรย์มีผลมากกว่าถ้าพรหมจรรย์มีผลมากกว่าเราจะเลิกให้ทานทั้งหมดเจริญพรหมจรรย์อย่างเดียวคิดอย่างนี้ท้าวสักกะก็มาบอกว่าปกติแล้วทานเนี่ยนะยังไงมันก็สู้พรหมจรรย์ไม่ได้แต่บัณฑิตทั้งหลายบารมีมี10ข้อใช่ไหมบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านยังไงท่านก็ทำบารมีทั้ง10ข้อนั่นแหละทานเป็นข้อ1เมตตาเป็นข้อ8เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีเมตตานั่นแหละจึงให้ทานเพราะฉะนั้นเขาไม่ปฏิเสธทานหรือปฏิเสธเมตตาอันใดอันหนึ่งยังไม่ถือเอาอันใดอันหนึ่งหรอกก็จะมาเจริญเมตตาอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องให้ทานหรือให้ทานอย่างเดียวไม่ต้องเจริญเมตตาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยก็คือสอนว่าเมตตาก็ดีอันนี้ก็ดีจริงๆอ่ะนะเมตตาเนี่ยเป็นความดีเนี่ยนะทานก็เป็นความดีศีลก็เป็นความดีไม่ใช่ก็ดีก็ดีแบบด้วยนะก็ดีแปลว่าและหรือจะเนี่ยนะมันก็การให้ทานก็เป็นความดีเป็นเหตุให้พ้นทุกข์การรักษาศีลก็เป็นความดีเป็นเหตุให้พ้นทุกข์การเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นก็เป็นความดีเป็นเหตุให้พ้นทุกข์เป็นเหตุให้ได้รับความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะการเจริญกุศลธรรมก็บอกว่าพร้อมที่จะเจริญกุศลธรรมเหล่าใดได้ก็เจริญอันนั้นเถอะเนี่ยนะคือคนที่เจริญกุศลเป็นเนี่ยนะอย่างในตอนนี้เนี่ยนะบางคนบอกแหมอยากจะเจริญกุศลเหลือเกินไม่รู้จะเจริญอะไรก็เรียนบุญกิริยาวัตถุ10ให้มันครบทุกข้อจะรู้ว่าตอนเนี้ยเจริญได้ตั้งหลายข้อจะเจริญหรือเปล่าแค่นั้นน่ะปัญหาสําคัญต้องเรียนวิธีทําบุญให้มันเยอะหน่อยนะอย่างเช่นถ้าเรียนบารมี10มาแล้วอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วข้อหนึ่งจะเอาหรือเปล่าก็นั้นจะเอาได้ตั้งหลายข้อด้วยจะทําหรือเปล่าแค่นั้นน่ะบุญก็เหมือนกันไม่รู้อะไรบางทีบางคนเนี่ยอ้างบอกไม่มีเงินจะทําบุญนะบุญเนี่ยมันต้องใช้เงินไปทุกเรื่องเลยหรือเอาศีลเป็นต้นเนี่ยนะเขาบอกว่าที่จะต้องใช้เงินเอาเงินก็ปัจจัยศีลเนี่ยใช้เงินหมดไหมของที่เรามีอยู่บางทีก็ไม่ต้องใช้เพราะฉะนั้นอย่าไปอ้างบางคนเนี่ยหาเหตุผลจนไม่ได้ทำบุญเพราะอะไรต้องอ้างคนนั้นอ้างคนนี้อ้างนั่นอ้างนี่อ้างการอ้างสถานที่อ้างบุคคลอ้างจนตัวเองเกลือกกลั้วอยู่กับอกุศลอยู่ตามเดิมแต่คนที่เขาฉลาดเนี่ยนะเขายังไม่อ้างหรอกโอ้ยมีสามารถทำดีได้ตั้งหลายข้ออยู่นิ่งก็คิดให้ตัวเองมีความสุขคิดให้คนอื่นมีความสุขก็ได้บุญแล้วเนี่ยนะเอาถ้าต้องช่วยเหลือเอาขวนขวายในกิจที่มันมีประโยชน์ขวนขวายเมื่อไหร่ก็เป็นบุญเมื่อนั้นเขาพร้อมที่จะทำบุญเพราะความดีคนดีจึงทำง่ายถ้าบอกแหมความดีจะทำยากเหลือเกินเนี่ยแสดงว่าเราไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นะรู้เลยว่าเราไม่ใช่คนดีหรอกถ้าบอกความดีนี่มันทำยากแท้ยากแท้ใช่แล้วล่ะถูกต้องเพราะคนที่ทำนั้นน่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะมันต้องฝืนกันบ้างเบื้องต้นก็ฝืนแต่ว่าถ้าฝืนสำเร็จสบายเนี่ยนะความชั่วเนี่ยนะคนดีทำยากหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาเรื่องความดีอย่างเราศึกษาธรรมะเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างเนี่ยกากาจูปมาสูตรเนี่ยเห็นชัดเลยคนอื่นสรุปว่าเขาจะพูดคือคนเนี่ยนะพยายามที่จะจัดสรรเรื่องคำที่คนอื่นพูดเนี่ยมากเขาต้องพูดเรื่องจริงกับเราอย่างเดียวห้ามพูดเท็จกับเราเพราะเขาคนเนี่ยมันพูดจริงกับการในมันมีสักกี่คนนะโกรธทั้งวันทั้งคืนเพราะอะไรเพราะเขาพูดไม่จริงกับเราอันหนึ่งสองเขาต้องพูดเพราะกับเราอย่างเดียวสิเอาแล้วเราเป็น เนื้อหัวเขาเมื่อไหร่ล่ะที่เขาจำเป็นต้องพูดเพราะกับเราตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าเนื้อหัวเข้ามาแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนะนั้นเขาก็พูดตามปกติของเขานั่นแหละก็จะคำที่เขาใช้เนี่ยมันหยาบมันอ่อนมันก็เรื่องของเขาไปเนี่ยนะหรือไม่คำเนี่ยเขาพูดด้วยประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ถ้าเขาคนดีจริงเขาต้องพูดดีแต่นี่เขาคนไม่ค่อยดีจะให้เขามาพูดดีได้ยังไงเนี่ยนะเราก็จะนี่เขากำลังโกรธอยู่จะให้เขาพูดด้วยเมตตาได้ยังไงเป็นต้นเราก็คิดให้เขามีความสุขก็แล้วกันทั้งเขาจะพูดจริงหรือไม่จริงพูดคำอ่อนหวานหรือไม่อ่อนหวานเขาพูดมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์พูดแบบมีเมตตาหรือไม่มีเมตตาเนี่ยนะเขาพูดถูกการหรือไม่ถูกการเวลาก็ตามสาระหน้าที่สำคัญที่สุดของเราก็คือการเจริญสิกขาเจริญเมตตาเป็นต้นนั่นเองคือจะโดยเหตุผลใดเมื่อไรที่ไหนอย่างไรเราก็ไม่เสื่อมบุญอะไรงั้นแต่ไม่เสื่อมจากเมตตาไม่เสื่อมจากกรุณาไม่เสื่อมจากมุทิตาหรือว่าไม่เสื่อมจากการเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะส่วนตอนบ่ายก็จะได้เปรียบเทียบถึงว่าเจริญเมตตาอุปมาด้วยแผ่นดินเป็นต้นเนี่ยนะสำหรับชาวนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีเมตตาดังที่พระองค์ปรารถนาทุกประการเทอญข้อความในกกจูปมสูตรเป็นสูตรที่อรรถกถากล่าวอ้างบ่อยมากเนี่ยนะถ้าหากว่าที่ใดที่หากว่าบุคคลมีพยาบาทวิตกวิธีแก้พยาบาทวิตกเนี่ยนะความตรึกด้วยความพยาบาทความตรึกด้วยอำนาจของโทสะความที่จิตเพ่งเล็งคิดประทุษร้ายผู้อื่นพระพุทธเจ้านั้นให้ระลึกถึงพระสูตรนี้ก็คือกกจูปมสูตรเป็นพระสูตรที่ช่วยแก้ปัญหารักษาความโกรธว่างั้นรักษาความโกรธสำหรับผู้ที่ยังมีศรัทธาอยู่กับพระรัตนตรัยนะสำหรับผู้ที่ยังมีใจมั่นคงกับพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณบุคคลเหล่านี้ก็จะมีความมั่นคงอยู่ในพระพุทธคุณเนี่ยนะจะดำรงอยู่ในพระสูตรนี้พระสูตรนี้จะคอยช่วยอุปการะเกื้อกูลให้จิตนั้นเป็นไปกับเมตตาสงบระงับดับอกุศลคือโทสะทั้งหลายข้อความในกกจูปมสูตรหน้า260ข้อ268พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาจอบและตะกร้ามาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักทำแผ่นดินใหญ่ไม่ให้เป็นแผ่นดินใหญ่ดังนี้หมายความว่าเกลียดและเกินแผ่นดินเนี่ยจะขุดแผ่นดินทิ้งให้มันหมดเลยว่างั้นบอกว่าจะขุดแผ่นดินโกยทิ้งให้หมดทั้งแผ่นดินนี่แหละเอามีเครื่องมือของเขามีก็จอบกับตะกร้านะมีจอบอันหนึ่งเก่าๆอันหนึ่งนะแล้วก็มีตะกร้าใบหนึ่งผุๆจะเขาก็เลยทำไงเขาบอกว่าเขาจะทำแผ่นดินไม่ให้แผ่นดินก็เลยขุดลงณที่ตรงนั้นโกยขี้ดินขึ้นไปในที่นั้นแล้วก็บ้วนน้ำลายลงไปในที่นั้นคือเกลียดชิงชังรังเกียจแผ่นดินขยะแขยงแผ่นดินเนี่ยนะจะขุดแผ่นดินให้หมดเลยนะถอนรากถอนโคนแผ่นดินทิ้งเสร็จแล้วก็สำทับยืนบนพอขุดไปงั้นแล้วก็ถมน้ำลายรดบนแผ่นดินแล้วก็เหยียบแผ่นดินกระทุ้งไปบอกอย่าเป็นแผ่นดินอย่าเป็นแผ่นดินสำเร็จไหมอย่างว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนบุรุษนั้นจักทำแผ่นดินอันใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินได้หรือไม่ภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าแผ่นดินอันใหญ่นี้ลึกหาประมาณไม่ได้ให้เอาจอบเก่าๆมาอันหนึ่งเนี่ยนะก็เรียกว่าจอบเหี้ยนๆมาอันหนึ่งมาขุดแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยมันลึกเป็น240,000โยชน์เนี่ยนะเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกหรือแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่ว่าธรรมดาเนี่ยนะใหญ่โตมากเอาจอบเหี้ยนๆมาอันหนึ่งจะมาขุดจะมาทำอะไรทำแผ่นดินไม่ให้เป็นแผ่นดินจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแผ่นดินที่ลึกหาประมาณไม่ได้เขาจะทำแผ่นดินอันใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินไม่ได้ง่ายเลยก็แลบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากเสียเปล่าเป็นแน่แท้แม้ดังนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายฮะถ้อยทางแห่งถ้อยคำหรือวิธีที่คนอื่นเขาพูดกับเราเนี่ยนะทางแห่งถ้อยคำหรือวิธีการที่คนอื่นพูดกับเราเนี่ยเขาจะมีวิธีการพูดอยู่5ประการด้วยกันที่เขาพูดกับเราอ่ะนะ1กล่าวโดยกาละเรียกว่ากล่าวถูกกาลเวลากับไม่ถูกกาลเวลา เรียกว่าพูดถูกการสถานที่กับพูดไม่ถูกการสถานที่อันนี้ข้อหนึ่งนะข้อสองเอาเรื่องจริงมาพูดกับเรื่องไม่จริงมาพูดสามเอาถ้อยคำอ่อนหวานกับหยาบคายเนี่ยมาพูดหรือบางทีก็พูดถ้อยคำที่ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์มาพูดบางทีก็มีเมตตาจิตในภายในพูดบางทีก็ไม่มีเมตตาจิตเนี่ยทางที่บุคคลหรือวิธีการที่บุคคลจะมาพูดกับเราเนี่ยก็มีอยู่ห้าหลักการใหญ่ๆนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลอื่นจะกล่าวถูกการเป็นกาละสมควรหรือไม่สมควรก็ตามเขาจะมาพูดเรื่องที่จริงหรือไม่จริงกับเราก็ตามเขาจะกล่าวถ้อยคำเป็นคำอ่อนหวานหรือไม่อ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามเขาจะกล่าวถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ตามจะมีเมตตาจิตหรือไม่หรือมีโทสะในภายในกล่าวกับเราก็ตามแม้ในข้อนั้นพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนจิตของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วเราจะอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เราจะมีเมตตาจิตจะไม่มีโทสะในภายในเราจะแผ่เมตตาจิตถึงบุคคลที่พูดกับเราคนนั้นน่ะนะใครที่พูดกับเราอ่ะนะคนนั้นแหละจะพูดดีหรือไม่ดีก็ตามนะสรุปว่าพูดดีหรือไม่ดีก็ตามเราก็จะเจริญเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในนะด้วยใจที่อนุเคราะห์ด้วยใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาต่อบุคคลนั้นและเราจะแผ่เมตตาจิตอันเสมอด้วยแผ่นดินเมตตาของเราเนี่ยต้องเป็นประดุจแผ่นดินแล้วที่ไพบูลย์ยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความพยาบาทไปในโลกทั้งปวงมันก็เราพึงเจริญเมตตาเสมอด้วยแผ่นดินธรรมดาแผ่นดินกว้างขวางที่บุคคลทำลายไม่ได้แม้ฉันใดขอเมตตาของเราก็พึงเป็นไปฉันนั้นพึงเป็นเช่นกับแผ่นดินเจริญเมตตาอย่างนี้ไปในทุกทิศทุกทางก็แปลว่าทั้งทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างนะไปเรียกว่าตลอดโลกทั้งสิ้นนะทั้งสัตว์ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเฉียงเฉียงทั้งหลายทิศเบื้องบนสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์เรียกว่าสัตว์เหล่าใดมีกายยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นผอมหรือพีที่เราเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดหรือว่าอาจจะเจริญเมตตาไปในสัตว์เหล่าอื่นอย่างอื่นอีกเนี่ยนะในการเจริญเมตตาอย่างนี้นี่แหละที่พระองค์บอกว่าเธอทั้งหลายพึงทำศึกษาด้วยอาการดังกล่าวมานี้แลนะฉะนั้นให้ถึกศึกษาแบบนี้นะให้ตั้งใจศึกษาแบบนี้ศึกษาอยู่ด้วยเมตตาซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เราไปเอาเรื่องเอาราวกับคนที่พูดกับเราว่าเวลาคุณจะติดต่อกับเราคุณจะพูดกับเราคุณต้องมีระเบียบแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะไม่บอกนะไม่ชี้ชัดแต่ถ้าเวลาเราจะคุยกับคนอื่นเนี่ยอันนี้พระองค์ชี้คนอื่นจะคุยกับเรานะคุยว่าอย่างไรอะไรยังไงพระองค์ไม่ได้ควบคุมตรงนั้นแต่ควบคุมว่าเราจะคุยกับคนอื่นอย่างไรนะชีวิตของเราเนี่ยควรอยู่ตรงนั้นมากกว่าคือถ้าหากว่าเราหวังที่จะประสบความสุขและความเจริญเนี่ยนะคนอื่นเขาติดต่อสื่อสารอย่างไรมากับเราไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคนอื่นนั้นอย่างไรต่างหากหนึ่งถ้าเราจะพูดกับคนอื่นหนึ่งเราดูว่าถูกการไหมถ้าเราอยากให้เขาโกรธเรานะไม่ยากง่ายมากวิธีหนึ่งมีเรื่องอะไรก็พูดไปให้หมดเลยเนี่ยนะเรื่องไม่เป็นเรื่องเราพูดไปทุกเรื่องเลยที่อยากพูดก็แรกหนึ่งไม่ต้องสนใจว่าพูดเวลาไหนที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรไม่ต้องสนใจสามมันจะจริงหรือมันจะเท็จยังไงก็ว่าไปเลยอย่างนั้นหยาบที่สุดเท่าที่จะหยาบได้ไม่มีประโยชน์แม้แต่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยนะโทสะพูดด้วยโทสะเกรี้ยวกราดถ้าอย่างนี้ก็อย่าคิดเลยว่าคนอื่นจะชอบเราแม้แต่เพียงเท่าปลายขนทรายอย่างนั้นมันแต่ถ้าเราจะพูดกับคนอื่นเนี่ยนะตั้งไว้เลยว่า1เราจะต้องเลือกการที่เหมาะสมได้เวลามั้ยเหมาะเวลามั้ยถูกเวลามั้ยดีมั้ยสมควรมั้ยก็1นะ2แล้วเรื่องที่เราพูดเนี่ยจริงมั้ยตรวจสอบได้มั้ยถ้าเขาถามเรามาเราอธิบายได้จริงหรือเนี่ยนะเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยมันจริงแท้แค่ไหนมีพยานหลักฐานมีหลักการแน่นอนขนาดไหนข้อ3ถ้อยคำที่เราพูดเนี่ยนะน้ำหนักเสียงที่เราพูดเนี่ยใช้ภาษาของคนเถื่อนหรือใช้ภาษาของชาวเมืองภาษาชาวเมืองเขาจะพูดเพราะเนี่ยนะพูดเพราะก็ชาวเมืองเช่นว่าถ้าคุยกับคุณป้าก็คือเรียกคุณป้าคุณพี่คุณน้องคุณน้าคุณอาก็ใช้ศัพท์ที่เหมาะสมแบบชาวเมืองทั้งหลายเขาใช้ ภาษาชาวเมืองกับชาวตลาดคนละอย่างกันมาใช้ภาษาชาวเมืองนะไม่ใช่ชาวตลาดแล้วก็ใช้ภาษาที่พยายามเนื้อหาแล้วมันเป็นประโยชน์กับคนฟังจริงไหมเราพูดให้เขาได้รับประโยชน์หรือว่าพูดทำลายประโยชน์ของเขาเมื่อเราพูดอย่างนี้เขาได้ประโยชน์จริงหรือแล้วต่อไปถึงเขาได้รับประโยชน์เรามีเมตตาต่อเขาจริงไหมล่ะเนี่ยนะหรือเรามีโทสะในภายในพูดกับเขาพูดด้วยจิตใจที่ประกอบไปด้วยโทสะหรือว่ามีเมตตาจริงๆกับเขาเพราะถ้าหากว่าเราหวังที่เราจะปรารถนาให้คนอื่นเขามีเมตตากับเราเนี่ยนะถ้อยคำที่เราจะพูดกับคนอื่นให้พิถีพิถันเอาไว้ให้ดีเถอะหนึ่งเราต้องพูดให้มันถูกการสองเป็นเรื่องที่จริงสามใช้ถ้อยคำที่อ่อนหวานสี่พูดเรื่องที่มีประโยชน์สำหรับเขาแล้วก็มีเมตตาต่อเขาจริงๆทุกครั้งที่เราพูดได้มีองค์ประกอบดังกล่าว5ประการนี้หวังได้เลยว่าเรามีความสุขอย่างเดียวเมตคําพูดอันนั้นเป็นเมตตาวจีกรรมคําพูดที่ประกอบไปด้วยเมตตาวจีกรรมนั้นเป็นเช่นนี้ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคนอื่นเขาพูดกับเราเขาพูดยังไงก็แล้วแต่เขาเพราะบุญเนี่ยถ้าเราจะรักษาเจตนาเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าคิดง่ายๆถ้าเราบอกเมตตานี้เป็นทรัพย์หรือไม่เป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ใช่มั้ยเราวันเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราไปยุ่งกับเรื่องการใช้จ่ายของเงินของคนอื่นไหมคนเนี่ยวันเนี่ยตื่นเช้ามาคุณหมดไปเท่าไหร่คุณยังเหลือเท่าไหร่คุณจะจ่ายเท่าไหร่เที่ยวไล่กับทุกคนอย่างนี้ไหมไม่ทำไมอ่ะก็ไม่ใช่ธุระของเราเอาคนอื่นที่เขาพูดก็เหมือนกันบางทีมันก็ไม่ใช่ธุระของเราเหมือนกันนั่นแหละเขาจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาไปแต่สำคัญว่าแล้วเราพูดอะไรต่างหากไอ้ตรงนี้คือรายรับรายจ่ายของเราเองโทสะเกิดหนึ่งครั้งก็เรียกว่าจ่ายเนี่ยนะเป็นบาปเนี่ยนะก็เรียกว่าก่อหนี้นะไม่ใช่หนี้แบบหนี้เสียนะหนี้เสียหนี้เน่าแล้วก็ดอกเบี้ยมหาโหดเนี่ยดอกเบี้ยยิ่งกว่าอะไรนะยิ่งกว่าผู้มีอิทธิพลทั้งหลายอีกนะอะไรจะมีอิทธิพลเท่ากับโทสะไม่มีอีกแล้วเรียกว่าหนี้เน่าหนี้เสียรุนแรงมากเลยอันนี้มันต้องมองว่าโทสะเนี่ยนะมันคนอื่นเขาพูดเนี่ยเขาจะได้ทรัพย์หรือเขาจะเสียทรัพย์เอามันเรื่องของเขามันก่อนนั่งคุยกันบอกว่าเอ้าคนนั้นเขาเป็นอย่างนี้คนนี้เขาเป็นอย่างนั้นเอากับเขาไม่ใช่ผมนะผมก็เป็นผมสิเขาก็เป็นเขาสิแล้วทำไมผมจะต้องไปเดือดร้อนอะไรเรื่องของเขามากมายเขาไม่ต้องการให้ผมเป็นที่ปรึกษาเขาหรอกเจอถ้าไปพูดแล้วผมเนี่ยจะเสียคนก็ว่าถ้าเราไปพูดนี่แหละก็ต้องดูว่าเออเราเนี่ยเราเป็นใครแล้วเราพูดแล้วเขาจะฟังจริงหรือหวังดีปรารถนาดีทำด้วยความโง่เขลามันก็ไม่สำเร็จนั่นแหละนั้นคำที่เขาเรียกว่าปรารถนาดีกับเขาเราต้องดูว่าเราเนี่ยมีบุญขนาดไหนนะมีความสามารถขนาดไหนช่วยเขาได้จริงไหมล่ะไม่ใช่แหมไปสร้างความรำคาญให้กับเขาบางคนบอกว่าทำไมเขาไม่ไปนั่นมั่งไม่ไปนี่บอกเขาเห็นหน้าเราเขาก็รำคาญนะอย่าว่าไปพูดให้เขาฟังเลยเนี่ยนะบางทีเนี่ยถ้าหาว่าเขาไม่อยากเห็นหน้าเราเท่าไหร่เนี่ยนะอย่าพยายามไปพูดอะไรให้เขาฟังเลยขนาดหน้าเราเขายังไม่อยากเห็นอย่ากล่าวเลยว่าเขาอยากฟังเราพูดเนี่ยนะยิ่งพูดธรรมะด้วยเหมือนกันเนี่ยขนาดหน้าเราเขายังไม่เห็นอยากเห็นเลยนะแล้วเขาอยากจะฟังธรรมะไรเรื่องที่เราพูดไปมันเราก็ต้องระวังให้ดีๆนะแล้วพอดีเราไปพูดพลาดแล้วก็บอกว่าเขาไม่มีเมตตาเขามันไม่ดีเขามันเลวเออเราจุดชนวนเองหรือเปล่าเนี่ยนะเราเป็นคนก่อเรื่องขึ้นมาเองหรือเปล่าแล้วไปหาว่าเขาไม่ดีเนี่ยนะไปสร้างภาระขึ้นมาเองแล้วบอกว่าคนอื่นเขาไม่รับผิดชอบก็ต้องมาระวังให้ดีๆเพราะวจีกรรมที่เราพูดออกไปเนี่ยนะเป็นก็เรียกว่าบุญกับบาปมันอยู่ที่คำของเราเพราะเราจะพูดยังไงให้เป็นบุญที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เนี่ยนะลดบาปที่สุดเท่าที่จะลดได้เหมือนกับว่าคนที่เป็นห่วงเรื่องอนาคตเนี่ยนะว่ากลัวไม่มีค่าใช้จ่ายเขาจะเซฟเรื่องการจ่ายออกไปที่สุดเท่าที่จะทำได้สนใจแต่เรื่องการรับฉันใดถ้าเรามองว่าจีกรรมทุกคำที่เราพูดเป็นทรัพย์เนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์ทุกคำเป็นศีลว่าจีกรรมนี่เป็นศีลทุกคำที่เราพูดออกไปเนี่ยเป็นศีลจะทุศีลหรือจะมีศีลก็อยู่ที่คำเราพูดเพราะนั้นถ้าเอออาออกไปหนึ่งคำเนี่ยมันก็เป็นมีศีลกับทุศีลแล้วถ้าจะพูดยังไงให้มันเป็นศีลแล้วก็ต้องสังวรแล้วก็ระวังสมาทานอธิษฐานเลยว่าถ้าเราจะพูดกับคนอื่นต้องพูดโดยกาละอันสมควรทองต้องพูดด้วยเรื่องจริงเพราะเราเองอยากฟังไหมนะเรื่องที่ไม่จริงนะเอาเข้าจริงๆแล้วเราเองเนี่ยนะถ้าใครมาพูดกับเราเรื่องในเวลาที่ไม่เหมาะสมควรเนี่ยนะเราอยากคุยด้วยไหมแล้วก็ไม่อยากคุยสองเอาเรื่องไม่จริงมาพูดอีกต่างหากเลยนะสามหยาบคายเนี่ยมาตื่นก็เราปลุกมาด่าเรียกกันมาด่ากันเลยอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ค่อยอยากฟังอีกแล้วก็ต่อไปเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราโดยประการทั้งปวงเราก็ไม่อยากฟังอีกแล้วก็ยิ่งมาพูดกับเราด้วยโทสะด้วยเนี่ยนะ แม้โทสะเผาไฟเผาแลบมาเลยพ่นควันพ่นไฟออกมาเลยไงนะควันพิษขมงไปหมดเราก็ทำใจไม่ได้เราก็รับไม่ได้เราก็ไม่ต้องการจะฟังแบบนั้นนะคนอื่นก็เหมือนกันเนี่ยนะคนอื่นเขาก็ไม่ได้ต้องการรับอะไรจากเราแบบนั้นหรอกแล้วก็อย่าลืมว่าโลกเนี่ยมันสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนพ่นสิ่งใดออกไปก็จะสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเพราะทุกคนเนี่ยจริงมันอยู่เหมือนอยู่ในกระป๋องอยู่ในกระป๋องอยู่คนละเรียกว่าไข่คนละฟองนะถ้าอุปมาแบบพระพุทธเจ้าคือทุกคนนี่เหมือนกับอยู่ในกระป๋องอวิชชาเพราะสะท้อนอะไรออกไปมันจะระบบหมุนเวียนกลับมาหาตัวสะท้อนออกไป1มันย้อนกลับมาหา10หรือ100หรือ1000หรือ1000เนี่ยนะถ้ายิ่งสะท้อนไปหาคนมีคุณด้วยสะท้อนชั่วออกไปความชั่วก็ย้อนเข้ามาหาตัวมากมายเนี่ยนะถ้าพูดแบบภาษาไสยศาสตร์เล่นๆเขาบอกว่าของมันกลับคืนสู่ตัวเขาบอกงั้นนะปล่อยอะไรออกไปย้อนกลับมาหมดเลยแบบมูมแมลงอะนะแต่นี่มันสะท้อนย้อนกลับมาหนักกว่าเดิมนี่สิวันนี้เราจะต้องระวังว่าเออเราจะใช้คำยังไงอะไรยังไงแต่ถ้าคนอื่นพูดกับเราเราตั้งใจไว้เลยว่าเขาในโลกนี้เนี่ยนะไม่มีใครจะได้รับฟังคำที่ได้เวลาที่สมควรเท่านั้นหรอกมันจะต้องได้ยินได้ฟังในคำที่ในเวลาที่ไม่สมควรต่อไปบางทีก็เรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างอาจจะฟังความจริงบ้างฟังไม่จริงบ้างหรือบางทีเราอาจจะได้ฟังคำเพราะบ้างถูกด่าบ้างอย่างเงี้ยนะต้องยอมรับว่าเนี่ยเราไม่จำเป็นเลือกคำที่เราเลือกจิตให้ทุกคนคิดไม่ได้เมื่อเลือกไม่ได้แล้วจะเลือกคำที่เขาพูดกับเราได้อย่างไรแล้วก็เรื่องที่เขาพูดเนี่ยก็เขาเป็นคนไม่มีประโยชน์เขาจะพูดในสิ่งที่มีประโยชน์ได้อย่างไรเนี่ยนะแล้วต่อไปอีกแล้วเขาเป็นคนมีโทสะแล้วไปร้องเรียกให้เขามีเมตตาได้อย่างไรเรียกว่าไปร้องเรียกหาใบไม้เขียวที่ไฟกำลังไหม้ไปสดๆร้อนๆเนี่ยต้องการเห็นแต่ใบไม้สีเขียวชอุ่มถามว่าเป็นไปได้ไหมพื้นที่กำลังไฟไหม้ป่าลุกลามไหม้ทั่วเหลือแต่ตอตะโกแล้วบอกแหมขอดูใบไม้เขียวๆหน่อยมันไปเราไปร้องเรียกหาเมตตาจากคนที่เขามีโทสะไม่ได้มันเราก็เออของเขาก็แล้วแต่เข้าไปเถอะอย่างที่พระองค์บอกว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งไปด่าพระพุทธเจ้าก็นั่งยืนด่าจนเหนื่อยว่างั้นเถอะด่าจนเท่าที่คนคิดหาคำด่าได้เบ็ดเสร็จหมดแล้วพระพุทธเจ้าก็นั่งนิ่งพอด่าจบพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเออนี่พราหมณ์เคยมีคนมาเยี่ยมที่บ้านไหมเคยทำไมจะไม่มีใช่ไหมคนเรามันก็ต้องมีญาติมีมิตรมั้งใครจะไม่มาเยี่ยมกันมาเยี่ยมเออแล้วท่านเคยจัดของต้อนรับไหมบอกก็จัดต้อนรับสิใครจะไปจืดใจดำถึงขนาดว่าไม่รับญาติขาดมิตรเลยนะก็ต้องจัดของรับถ้าแขกของท่านไม่บริโภคก็ใครบริโภคก็ของข้าพเจ้าเออนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละที่ท่านมาให้เราอ่ะนะท่านให้โทสะเราไม่ได้รับของท่านเลยนะนั่นก็โทสะก็จะเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะบาปอันนี้ก็ถือว่าเป็นของส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียวเพราะเขาจะเป็นอกุศลเราทำไมต้องเป็นอกุศลด้วยถ้าเขาเป็นบาปทำไมเราต้องไปเปื้อนบาปมาด้วยถ้าเขาโกรธเราจำเป็นด้วยไหมที่ต้องโกรธด้วยนะถ้าเขาเป็นอกุศลเป็นทุจริตกรรมเราต้องเป็นทุจริตด้วยไหมถ้าเขาเปิดประตูนรกแหมฉันเก่งกว่าฉันเปิดอีก2บานเนี่ยนะถ้าเธอพูดเปิดบานหนึ่งฉันเปิด2บานถ้าเปิด5บานฉันเปิด10บานฉันเก่งกว่าเธออย่างเงี้ยนะถ้าอย่างงี้ก็ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นเขาส่อเสียเราต้องเสียดสีด้วยต่อไหมก็ไม่จำเป็นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยว่าเออคนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเราต้องพยายามสังเกตว่าลักษณะของพาลกับบัณฑิตถ้าคนพาลเราจะไปร้องเรียกหากายสุจริตจากเขาได้อย่างไรถ้าคนพาลเราจะไปร้องเรียกหาวจีสุจริตจากเขาได้อย่างไรถ้าคนพาลเนี่ยเราจะไปขอร้องให้เขามีมโนสุจริตมันเป็นไปไม่ได้เมื่อมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะไปร้องเรียกเอาอะไรในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันเข้าถ้าคนพาลก็คือมีการทำชั่วเป็นปกติมีการพูดชั่วเป็นปกติมีการคิดชั่วเป็นปกตินั่นคือปกติของคนพาลเวลาเขาจะทำอะไรเขาก็ทำแบบคนพาลทำแล้วเราจะไปร้องเรียกขอคนพาลจงเป็นบัณฑิตก็เราก่อนนี่ละขอให้เราจงเป็นบัณฑิตเถิดคิดแบบนี้บ่อยไหมบางคนก็บอกแหมหาบัณฑิตคบยากเหลือเกินปัญหาว่าตัวเองเคยคิดจะเป็นบัณฑิตบ้างหรือเปล่ามันสำคัญตรงนั้นอ่ะนะเพราะบางทีเนี่ยแหมขอคบบัณฑิตที่จริงอ่ะไปเจอบัณฑิตแล้วบัณฑิตเขาไม่คบด้วยทำไมอ่ะก็คบแหมมีความเป็นพาลอยู่ในตัวตลอดเวลาเนี่ยนะบัณฑิตเขากลัวเขาก็เลยหนีไปแล้วเนี่ยนะคือก็ต้องดูอีกทีบางคนเนี่ยปรารถนาอยากจะเจอบัณฑิตอยากเพราะนี่ไอ้ปัญหาว่าตัวเนี่ยไม่รู้ว่าบัณฑิตเป็นยังไงบัณฑิตคือคนที่ทำกายสุจริตพูดว่าจีสุจริตคิดมโนสุจริตตัวเองไปทำแต่ทุจริตบัณฑิตเขาจะคบด้วยไหมอุ้ยบัณฑิตเขามีมงคลเหมือนกันบัณฑิตเขาก็มีมงคลเขาไม่คบคนพาลอยู่แล้วล่ะเพราะถ้าหากว่าเราเป็นพาลบัณฑิตเขาก็ไม่เอากับเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสร้างความเป็นบัณฑิตให้เกิดขึ้นใน ตนถ้าเราเป็นบัณฑิตใครก็อยากคบกับเราถ้าเราเป็นคนพาลใครก็ไม่คบกับเราเนี่ยนะพันสำคัญที่สุดว่าเราเองเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ความเป็นบัณฑิตหรือความเป็นพาลก็ดูจากสิ่งที่เราทำนี่แหละดูจากคำที่เราพูดแล้วก็วิธีคิดที่เราคิดอยู่ปัจจุบันพันคนพาลทั้งหลายคิดเพื่อเบียดเบียนตนคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นคนพาลทั้งหลายพูดเพื่อเบียดเบียนตนพูดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นคนพาลทั้งหลายจะทำอะไรก็ทำเพื่อความเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นตรงกันข้ามกับบัณฑิตบัณฑิตคิดเพื่อเกื้อกูลให้แก่ตนและคนอื่นพูดเพื่อเกื้อกูลแก่ตนและคนอื่นทำเพื่อเกื้อกูลตนและคนอื่นนั่นเป็นลักษณะของบัณฑิตนี้ปัญหาสำคัญว่าเราไปร้องเรียกหาความดีจากคนพาลคนพาลนั่นไอ้คนนี้มันน่าจะทำดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะกว่าเขาเป็นคนพาลน่ะนะพันธุ์ก็ต้องพยายามถ้าจะร้องเรียกหาคุณงามความดีขอควรร้องเรียกเอาจากใจของตัวเองพูดถึงไงเขามีอยู่เรื่องหนึ่งก็มีพระอยู่รูปหนึ่งแล้วก็โยมเนี่ยก็มีโยมพอดีศีลห้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้ต้องการให้โยมเนี่ยมีศีลห้ามากยอมไอ้แค่ศีลห้าเนี่ยทำไมทำไม่ได้ยอมน่าจะทำศีลห้าให้มันได้นะก็แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปทำยากเย็นอะไรแค่ศีลห้าข้อทำไมจะทำไม่ได้ดีโยมก็ไม่ตอบมาเขาบอกถ้าโยมก็ตอบมาว่าท่านฌานนะมันมีฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าท่านเนี่ยนะข้าวก็ไม่ต้องหุงกินเองที่อยู่ก็มีให้เบ็ดเสร็จทุกอย่างท่านมีพร้อมหมดท่านไม่มีธุระอย่างอื่นเลยท่านได้ฌานหนึ่งถึงห้าหรือยังไงนะเอาอะไรก็ไม่ต้องทำเลยเหมือนกิจของท่านมีอยู่ไม่กี่เรื่องอะเหมือนแต่เอาเข้าจริงๆเลยนะสมณกิจตามคำสอนนะท่านได้ไหมล่ะฌานห้าเหมือนถ้าไม่ได้ก็อย่าบอกโยมกันแล้วกันนะนะถ้าโยมพูดอย่างงี้มาพระก็เดือดร้อนเหมือนกันนะมันอะไรเพราะว่าบางทีเราไปร้องเรียกอะไรจากคนอื่นเนี่ยเกินไปแล้วมันเป็นจริงอ่ะความจริงเขาอยากเป็นอย่างไรล่ะก็ต้องพยายามวิเคราะห์พยายามถ้าคนที่พยายามตกแต่งคนอื่นมากเนี่ยถ้าไม่มีบุญพอแล้วจะถูกแต่งนะอย่างที่บอกถ้าไม่มีบุญพอเนี่ยนะก็เหมือนกับบางทีนะบางทีแม้เราเนี่ยกรุณาคนอื่นอยากจะช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์ใช่ไหมเอาไปเอามาคนอื่นกรุณาเราหมดเลยอย่างเงี้ยนะเอามายังนึกขำตัวเองเลยนะนึกขำเรื่องไหนก็ว่าเออเราก็ว่าเราสงสารคนอื่นนะอยากจะช่วยคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปเอามากลายเป็นว่าไอ้เรานี่คนที่น่าสงสารที่สุดเหมือนกันนะทุกคนก็บอกโอ้แสดงความเป็นห่วงท่านเหลือเกินเป็นห่วงท่านเหลือเกินเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงไม่ทราบมันกลายเป็นว่าไอ้คนที่น่าสงสารที่สุดกลายเป็นเราไปแล้วเอ๊ะใครสงสารใครโอ้ยงงไปหมดเอาไปเอามานี่กลายเป็นคนที่น่าสงสารเลยเนี่ยนะเจอมากับตัวเองแล้วก็เลยทำใจได้แล้วบุคคลผู้น่าสงสารเราเนี่ยน่าสงสารจริงๆหรือเปล่าเนี่ยก็เลยมาพยายามทบทวนตัวเองใช่อาจจะน่าสงสารจริงๆเพราะคนเขามาเป็นห่วงเป็นใยเหลือเกินเนี่ยนะต่อไปเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษถือเอาครั่งก็ตามเอาสีเหลืองสีเขียวหรือสีแดงอ่อนก็ตามมาแล้วเรียกว่าถ้าสมัยใหม่ก็เรียกว่าเอาพ่นเครื่องพ่นสีเหมือนกันเอาเครื่องพ่นสีเนี่ยฉีดปั๊บเนี่ยถ้าฉีดใส่ฝาปั๊บมันจะเป็นสีอะไรสีเหลืองฉีดเป็นเครื่องพ่นสีเขียวสีแดงสีขาวเสร็จแล้วเขามีเอาเครื่องพ่นสีหรือว่าไอ้ครั่งเนี่ยนะเครื่องพวกปากกาสีทั้งหลายเนี่ยเขาบอกเขาจะเขียนรูปต่างๆในอากาศเขาอยากจะเขียนรูปอากาศว่างั้นเขียนรูปวาดภาพเอาไว้สักชิ้นหนึ่งบนอากาศทำรูปนั้นให้มันชัดเจนเลยนะต้องการวาดภาพในอากาศภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนบุรุษนั้นจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้กระทำให้รูปปรากฏชัดได้หรือไม่ใครเขียนภาพในอากาศได้ไหมเรียกว่ารอยเท้าไม่มีในอากาศเพราะอะไรเพราะรูปอากาศไม่ใช่รูปารมมันอากาศคนมองเห็นไม่ได้เอาจริงๆนะอากาศไม่ใช่รูปารมถ้ารูปารมก็ต้องเขียนได้ตกแต่งได้เพราะอากาศไม่ใช่สีถ้าสีมันจะเขียนสีด้วยกันได้นะไอ้ที่ถ้าเห็นเป็นสีนั้นฝุ่นละอองตัวนั้นก็ไม่ใช่อากาศอีกไอ้ฝุ่นละอองไม่ใช่อากาศอากาศก็ไม่ใช่ฝุ่นละอองอากาศมันคือช่องว่างๆพันใครจะเขียนช่องว่างให้มันเป็นสีใดสีหนึ่งใครจะไปทำอะไรได้แม้กระทั่งตอนนี้โอ้ยท่านเอ้ยเขาฉายภาพในอากาศได้แล้วนะที่จริงเขาพ่นไอ้น้ำออกไปก่อนให้มันมีอะไรนะให้มันมีอันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยฉีดสีลงไปอีกครั้งหนึ่งค่อยส่องแสงค่อยอะไรออกไปถ้าเป็นอากาศโล่งจริงๆเลยทำอะไรไม่ได้ไอ้ที่เห็นเป็นสีได้เนื่องจากอาศัยเมฆอาศัยหมอกอาศัยองค์ประกอบแล้วฉีดสีเข้าไปมันก็จะเป็นออกเป็นสีรุ้งสีอะไรต่างๆก็อาศัยเมฆนั่นแหละสะท้อนจากแสงอาทิตย์เข้าไปมันก็กลายเป็น สีรุ้งเป็นต้นท่านถ้าหากว่าไม่มีไอน้ำไม่มีอะไรอยู่ในบริเวณนั้นๆแล้วมันจะกลายเป็นสีไม่ได้เพราะใครจะเอารูปวาดเขียนไอช่องว่างๆนะระบายสีในช่องว่างๆไม่สำเร็จข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าอากาศเป็นของไม่มีรูปร่างชี้ให้เห็นไม่ได้เขาจะเขียนรูปในอากาศนั้นทำรูปให้เด่นชัดไม่ได้ง่ายเลยก็แหละบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าเป็นแน่แท้ดังนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวกับท่านเนี่ยมีอยู่5ประการหนึ่งกล่าวโดยการอันสมควรหรือไม่สมควรเวลาที่คนอื่นเขาพูดกับเราก็เป็นอย่างนี้นะถูกเวลาบ้างไม่ถูกเวลาบ้างเนี่ยนะกล่าวด้วยเรื่องจริงบ้างเรื่องไม่จริงบ้างด้วยถ้อยคำอ่อนหวานและคำหยาบคายบ้างกล่าวด้วยถ้อยคำที่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่ประกอบด้วยประโยชน์บ้างมีเมตตาจิตหรือไม่มีเมตตาจิตภายในกล่าวบ้างฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายบุคคลอื่นจะกล่าวกับเราเนี่ยนะโดยกาละอันสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็ตามจะกล่าวด้วยถ้อยคำอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะกล่าวด้วยถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ตามมีเมตตาจิตหรือมีโทสะในภายในกล่าวก็ตามแม้ในข้อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจักไม่เปล่งวาจาชั่วเราจักอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เราจักมีเมตตาจิตเราจักไม่มีโทสะในภายในเราจักแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้นและเมตตาจิตของเราเนี่ยนะเป็นจิตอันเสมอด้วยอากาศจิตของเราจะต้องหนักแน่นมั่นคงเหมือนกับอากาศตรงนั้นหนังสือมันตกไปบรรทัดที่7เนี่ยบอกว่าและเราจะแผ่เมตตาจิตอันเสมอด้วยอากาศไพบูลย์ยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความพยาบาทแผ่เมตตาอันนี้เนี่ยนะให้มีความหนักแน่นเหมือนอากาศที่ใครประทุษร้ายทำลายให้จิตของเราเป็นโทสะไม่ได้ดุจกับอากาศแล้วก็แผ่เมตตาจิตอย่างนี้ไปในทุกทิศทุกทางนะซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาด้วยอาการอย่างนี้แลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเบื้องต้นใครที่คิดจะเจริญเมตตาให้เมตตามั่นคงหนักแน่นเนี่ยก็ต้องโอ้ยเห็นแผ่นดินเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนาะใจของเราจะประกอบด้วยเมตตาที่หนักแน่นมั่นคงประดุจแผ่นดินเนี่ยนะมองเห็นอากาศเมื่อไหร่ลืมตาเห็นท้องฟ้าดูท้องฟ้าเมื่อไหร่ก็บอกเมื่อไหร่เนาะใจของเราจะหนักแน่นมั่นคงไม่มีใครมาประทุษร้ายโดยประการใดๆได้เช่นกับอากาศก็เรียกว่าไงประดุจอากาศทีนี้ข้อต่อไปอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาคบหญ้าที่จุดไฟมาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าถือหญ้าถือคบเพลิงอ่ะนะหมายความว่าถือเทียนมาดอกหนึ่งเหมือนกันนะก็บอกว่าเราจะทําแม่น้ําคงคาให้ร้อนจัดให้เดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบหญ้าที่จุดไฟแล้วนี่นะหมายความว่าเอาไฟมาดวงเดียวเนี่ยจะไปจุดเผาแม่น้ําคงคาให้มันร้อนระอุเลยเหมือนกันเคยเห็นแม่น้ําคงคามั้ยโหทั้งกว้างทั้งลึกเนี่ยนะลึกเครียวบางที่ก็โดยมากก็กว้างกว่าแม่น้ำเจ้าพยาลึกกว่าเนี่ยนะกว้างกว่าลึกกว่าทีนี้ถามว่าแม้มีเครียกอะไรมีคบเพลิงอยู่คบเดียวอ่ะจะไปเผาแม่น้ำคงคาให้มันร้อนระอุเหมือนน้ำต้มในหม้องั้นก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนบุรุษนั้นจักทำแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัดให้เดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบหญ้าคบไฟที่จุดแล้วได้หรือไม่ไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรล่ะก็เพราะแม่น้ำคงคาเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ลึกสุดที่จะประมาณเขาจะทำแม่น้ำคงคานั้นให้ร้อนจัดให้เดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบหญ้าที่จุดไฟแล้วไม่ได้ง่ายเลยก็แลบุรุษนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากเสียเปล่าเป็นแน่แท้ดังนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจักพึงกล่าวกับท่านทั้งหลายมีอยู่5ประการคือจะกล่าวโดยกาละอันสมควรหรือไม่สมควรกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือด้วยเรื่องที่ไม่จริงกล่าวด้วยถ้อยคำอ่อนหวานหรือหยาบคายกล่าวด้วยถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์มีเมตตาจิตหรือมีโทสะในภายในกล่าวฉะนั้นเหมือนกันแลคือเขาจะพูดดีกับเราหรือจะพูดร้ายกับเราพูดแล้วเราเสียหายหรือได้รับประโยชน์จะอย่างไรก็ตาม ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลอื่นจะกล่าวโดยการสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็ตามจะกล่าวด้วยถ้อยคำอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะกล่าวด้วยถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ตามมีจิตเป็นเมตตาหรือมีโทสะในภายในกล่าวก็ตามแม้ในข้อนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจักไม่เปล่งวาจาที่ชั่วเราจักอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เราจักมีเมตตาจิตเราจักไม่มีโทสะในภายในเราจักแผ่เมตตาจิตถึงบุคคลนั้นจะพูดยังไงก็ตามเถอะและเราจักแผ่เมตตาจิตอันเสมอด้วยแม่น้ำคงคาที่ไพบูลย์เหมือนแม่น้ำคงคาที่ไหลเปี่ยมเต็มฝั่งเนี่ยนะเราจักมีเมตตาให้กว้างใหญ่ไพศาลอย่างนั้นให้ยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้เมตตาของเราต้องไม่มีเวรไม่พยาบาทไปตลอดทั่วลูกโลกในทั่วทุกทิศและทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นสัตว์ที่ไม่มีประมาณเป็นอารมณ์ของเมตตาของเราในทุกทิศภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาด้วยอาการดังกล่าวมานี้แหละเพราะฉะนั้นเห็นแม่น้ำสายใหญ่กว้างใหญ่ลึกเปรียบเมื่อใดเนาะใจของเราจะเป็นเมตตาที่มั่นคงไม่มีใครมาจุดไฟเผาเราได้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าใจเราเป็นบ่อน้ำมันเนี่ยนะถ้าใจเราเป็นบ่อน้ำมันนี่เป็นยังไงมาขีดก้านเดียวแค่นั้นแหละเนี่ยนะบางทีประกายอะไรประกายไฟนิดเดียวเนี่ยนะสัญญาณโทรศัพท์ดังกริ๊กเดียวที่มันประกายแลบมาหน่อยเดียวก็เผาปั๊มเรื่องกันนะถ้าอย่างนั้นก็แย่แล้วนะเพราะฉะนั้นพวกจิตเนี่ยต้องดูว่าเป็นน้ำหรือน้ำมันเนี่ยนะถ้าเป็นกลุ่มน้ำมันแล้วก็น้ำมันบินซินหรือน้ำมันเครื่องบินด้วยก็อันนี้เร็วหน่อยใช่ไหมบางทีนะไฟอยู่ที่ไหนบางทีเนี่ยพยายามโชยไอไปทางนั้นแหละจะได้มาติดไฟไงจะได้เผาตัวเองถ้าจริงนะบางคนหาเรื่องไม่สบายใจเก่งมากจริงเลยนะนั่งแป๊บเดียวหาเรื่องไม่สบายใจได้สี่ห้าเรื่องมองเห็นคนอื่นปั๊บไม่สบายใจเลยเนี่ยป่วยทันทีเลยนะเรียกว่าเป็นจิตสายกระแสแบบเรียกว่าแพ้ใครพูดเนี่ยจะเล่าให้ฟังเรื่องโรคแพ้ทางผิวหนังอ่ะนะถ้าใครที่เป็นแพ้ทางผิวหนังจะเข้าใจเลยเดินเฉียวฝุ่นนี่ก็คันละนะลมพัดมาเนี่ยมันเจอละอองอะไรบางอย่างมาก็คันละเดินไปใกล้ต้นไม้ก็คันนะนั่งลงกับพื้นเจอฝุ่นเข้าหน่อยก็คันโอ้ยพร้อมที่จะเป็นผู้เป็นพองฝนจะตกก็คันแดดจะออกก็คันร้อนก็คันหนาวก็คันมันคันไม่หมดอะไรแบบนั้นเออแต่มาถามว่ามันแพ้ไปทุกเรื่องอะนะเชื่อไหมใจที่เป็นโทสะใจที่เป็นแผลเหมือนกันไม่มีอะไรดีสักอย่างฝนตกก็โทสะแดดออกก็โทสะหนาวก็โทสะร้อนก็โทสะคนเดินผ่านไปข้างหน้าก็โทสะเดินข้างซ้ายก็โทสะเดินข้างหลังก็โทสะโอ้ยไม่รู้จะโกรธเครียดอะไรขนาดนั้นนะไม่มีความสุขอะไรกับเขาเลยก็เรียกว่าจิตเป็นแผลแพ้ไปทุกเรื่องก็เรียกว่าจิตเป็นเหมือนกับแผลเนี่ยนะบางทีไม่สบายใจเลยนะคนอื่นเขาเป็นอกุศลที่อื่นเราก็เก็บมาไม่สบายใจอีกนะคนอื่นเขาที่ไหนก็ช่างเขาทำดีเราก็เดือดร้อนเขาทำชั่วเราก็เดือดร้อนไปหมดเลยนะโทสะไปหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็น่าเป็นคนที่น่าสงสารเอามากๆบอกอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเมื่อใดเนาะใจของเราเนี่ยต้องพยายามอธิษฐานบ่อยๆเหมือนกันนะขอให้ใจของเราจงเป็นเช่นกับแผ่นดินเนี่ยเขาบอกแม้ตั้งใจตั้งหลายครั้งแล้วมันทำไม่ได้นี่ขนาดตั้งใจนะยังทำไม่ได้ถ้าไม่ตั้งใจมันจะขนาดไหนแล้วคุณตั้งใจมากเท่าไหร่เอางี้แล้วกันแผ่นดินเนี่ยมันประกอบไปด้วยเม็ดหินเม็ดกรวดเม็ดทรายเป็นต้นใช่ไหมบอกใช่คุณตั้งใจให้มันเท่ากับเม็ดทรายดูสิแล้วคุณจะทำได้นะตั้งเขาบอกว่าจิตขณะลัดนิ้วมือมันเกิดดับบ่อยมากมันต้องตั้งใจให้มันมากเท่ากับเม็ดทรายถ้าเม็ดทรายกองใหญ่ๆเข้าเดี๋ยวใครก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วเราจะมั่นคงแบบเม็ดดินเม็ดหินเม็ดทรายเนี่ยก็ต้องเจริญเมตตาตั้งใจให้บ่อยๆบอกแม้ตั้งใจแล้วนี่ยังทำไม่ได้มันตั้งมากี่ครั้งเอาก็เพิ่งตั้งอยู่ครั้งสองครั้งมันจะไปทำได้ยังไงเนี่ยที่อกุศลนะโทสะตั้งได้ทั้งวันเนี่ยนะตั้งช้าจดเย็นตั้งปีแล้วปีเล่าตั้งบ่อยๆที่เมตตานะบอกขอตั้งแค่ครั้งเดียวก็พออย่างเงี้ยนะบอกไม่ต้องตั้งให้มันบ่อยเท่าโทสะนั่นแหละต้องตั้งให้มันกรุ่นได้เหมือนโทสะนะให้มันเมตตาเกิดได้บ่อยและเกิดต่อเนื่องเท่ากับโทสะได้เท่าไหร่นะได้ดีแน่ได้ฌานแน่เชื่อเหรอเนี่ยจะได้จะเป็นคนที่มีความสุขและมีความเกษมมากต้องตั้งให้บ่อยๆเรียกว่าตั้งอัตตะสัมมาปณิธิตั้งเมตตาบอกว่าต้องตั้งเมตตาให้มันกว้างเหมือนกับอากาศนี่แหละก็มองเห็นอากาศเอ๊ะอากาศไม่เห็นมันอึดอัดเบื่อหน่ายเรื่อมระอาอะไรเลยมันยังเมื่อไหร่เนาะใจเราจะพึงมีเมตตาเป็นเช่นกับอากาศเห็นแม่น้ำเย็นเย็นเห็นบึงเห็นบ่อเห็นน้ำที่กว้างใหญ่ใสสะอาดเป็นต้นบอกเมื่อไหร่เนาะใจของเราจึงจะพึงเป็น เช่นนั้นบ้างพึงเป็นเช่นนั้นบ้างคิดบ่อยๆตั้งบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นเองไงปัญหาว่าไม่เคยตั้งแล้วอยากให้มันเป็นเลยมันไม่เป็นโรคเนี่ยนะบางคนทำไมเขาเป็นแบบเขาไม่ตั้งเขาบอกเราหมดเหรอที่จริงอ่ะเขาตั้งมาขนาดไหนบางทีเขาก็ไม่เล่าบอกเราเองนั่นแหละที่เขาทำได้ถ้าหากว่าไม่ขยันตั้งจริงๆอ่ะนะพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรจะบอกสอนเราหรอกเนื่องจากว่าวิธีการเหล่านั้นพระองค์เจริญมาหมดแล้วพระองค์จึงบอกสอนวิธีการต่างๆโดยประการต่างๆในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการฝึกจิตเนี่ยนะในการปฏิบัติเพราะพวกนี้เขาบอกว่าบางคนก็บอกโอ้ยเนี่ยโมเรียนปริยัติไปถึงไหนบอกไม่เห็นเรียนธรรมะปฏิบัติแล้วไอ้อย่างนี้ไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยปัญหาถ้าไม่คิดจะทำตามเนี่ยนี่ปริยัติตลอดชาติแน่นอนยังไงก็ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเรียนแล้วไม่ได้คิดจะไปทำตามเนี่ยนะปริยัติตลอดชาติเหมือนกันนะแต่ถ้าเรียนเพื่อจะเอาไปปฏิบัติเนี่ยนะฟังก็เป็นการปฏิบัติแล้วเพราะมีความคิดที่จะปฏิบัติเช่นนั้นเพราะความคิดก็เป็นการปฏิบัติเป็นอะไรกรรมมโนกรรมทุกคำที่พูดตามเพื่อจะปฏิบัติตามนั้นอันนั้นก็เป็นวจีกรรมพฤติกรรมที่ทำตามนั้นก็เป็นกายกรรมก็เป็นการปฏิบัติตั้งแต่ความคิดแล้วเริ่มคิดจะทำมันก็เป็นการปฏิบัติแล้วพูดตามทำตามเรื่อยๆไปมันก็เป็นการปฏิบัติเรื่อยๆไม้มันคดมาขนาดนี้จะมาดัดตรงดึงเป๊ะเท่ากับสายบรรทัดมันเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยมันงอมาเท่าไหร่แล้วมันตะปุ่มตะปำทั้งคดทั้งโกงทั้งโค้งทั้งหงิกทั้งซิกแซกทั้งสารพัดอย่างเลยนะมันจะมายืดให้มันตรงไม่ใช่ผมหรอกที่แบบรับยืดผมเนี่ยมาอ่านข้างทางรับยืดผม200เนี่ยนะรับหยิกทำให้ผมหยิกเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เขาบอกรับยืดผม200บาทเนี่ยนะบางร้านอ๋อ800แล้วนะรับดึงผมให้มันยืดเนี่ยนะก็แล้วแต่ร้านนะก็แล้วแต่ร้านนะแต่ก็ไม่รู้เคยอ่านมาข้างทางว่ารับยืดผมทำผมให้มันยืด200เนี่ยนะก็นึกว่าเออถ้ามันยืดง่ายๆอย่างนั้นค่อยอย่างชั่วเพราะใจเนี่ยมันหยิกมันตะปุ่มตะปำมันสารพัดอย่างจะมายืดกันง่ายๆได้ยังไงว่างั้นยืดให้มันตรงเป๊ะเลยยากนะก็ต้องค่อยๆตั้งต้นใหม่ๆตั้งบ่อยๆก็เรียกว่าตั้งอัตตะสัมมาปณิธิขยันตั้งไว้เถอะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกไงในสาเลขสูตรแม้แต่ความจิตที่คิดจะตั้งแบบนั้นหรือตั้งจิตคิดแบบนั้นก็ยังมีผลมากแล้วสำคัญว่าตั้งเถอะเนี่ยนะมาก็ได้กำลังใจจากตรงนี้คิดทีก็บุญทีเอาทำไมเราไม่คิดให้มันบ่อยเอ๊นี่คิดบ่อยๆแล้วก็ถ้าคิด10นาทีเราก็บุญตั้ง10นาทีใช่ไหมถ้าคิด2ชั่วโมงเราก็ได้บุญ2ชั่วโมงถ้าเนี่ยจะคิดให้ได้ทั้งวันนะทำยังไงให้มันจะคิดตลอดชาติเนี่ยนะก็เลยมีโครงการขึ้นมาเรื่อยๆนะทำยังไงเราจะได้คิดตลอดชาติพูดตามคำสอนให้มันได้เออถ้าพูดเออสวดมนต์2นาทีก็เป็นบุญอ่ะถ้าเรามาพูดพระไตรปิฎก1ชั่วโมงก็เป็นบุญทั้งชั่วโมงทำไงพูดให้มันได้เยอะตอนนี้ก็เลยพูดหาชั่วโมงว่างั้นพูดเอาชั่วโมงชั่วโมงบุญเอาพูด1ชั่วโมงก็เป็นบุญชั่วโมงนึงไงพูด10ชั่วโมงก็เป็นบุญ10ชั่วโมงก็เฉลี่ยเอ๊ะเมื่อกี้ยังนั่งคิดนะเอ๊ะอาทิตย์นี้เราพูดกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยพูดกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยว่าเออเนี่ยก็เก็บสติทีเออแล้วปี1มีกี่อาทิตย์ปี1มี500กว่าอาทิตย์เท่าไหร่นะ52อาทิตย์ไม่ใช่500เท่าต้นมี52อาทิตย์เนี่ยนะเอ๊ะ52อาทิตย์แล้วเอ๊ะจะได้บุญกี่ชั่วโมงเนี่ยแล้วถ้าทํา10ปีแล้วมันจะได้กี่ชั่วโมงมั้ยเอ๊ะเนี่ยเราถ้าปกตินะถ้าเราไม่กินเกินไปตายซะก่อนเนี่ยนะถ้าไม่ไปประสบอุบัติเหตุอย่างใดตายซะก่อนเนี่ยเอ๊ะมันน่าจะทําบุญได้อีกสัก 3-40 ปีก็คูณเข้าไปมันควรจะได้กี่ชั่วโมงนะโอ้ชาตินี้รวยบุญแน่เลยนะโอ้ถ้าเราตกนรกแล้วใครจะไปสวรรค์บ้างเนี่ยงั้นก็เลยมาคิดอย่างก็เลยมาคิดอย่างนั้นนะเพื่อจะพ้นนรกได้มั่งโยมบางคนก็บอกโอ้ยจะไปบอกพ้นอะไรง่ายๆนะก็บอกบางคนบอกโอ้ยสบายแล้วพ้นแล้วเอาอะไรมารับรองนะก็บอกพ้นแล้วพ้นแล้วมดปลวกเยอะขนาดนี้จะไปพ้นอะไรกันง่ายๆขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าบุญไม่พออย่าคิดว่าจะออกเลยบางคนก็บอกแหมเขาจะรีบนิพพานแล้วเขาว่างั้นโอ้ยรีบก็บอกคุณจะไปไหนบอกไม่รู้เหมือนกันว่างั้นแต่มันอยู่ไม่ได้รีบจะนิพพานบอกโอ้ยนิพพานคืออะไรบอกไม่รู้นะแต่จะรีบจะเร่งแล้วมาเรียนอย่างนี้มันเสียเวลามากมันไม่ทันแล้วเนี่ยอายุเขาขนาดนี้เขาต้องรีบไปปฏิบัติแล้วว่างั้นท่านยังคุณจะไปไหนก็บอกไม่รู้ต้องรีบไปเนี่ยนะเหมือนคนมานอกวิ่งมาหาญาติอยู่กรุงเทพนั่นแหละโอ้ยมันต้องรีบไปหาเขาให้เจอแล้วเขาชื่ออะไรบอกจำไม่ได้แล้วไม่ได้เจอกันมากี่ปีไม่เคยเห็นกันเลยอย่างเงี้ยนะอยู่ที่ไหนบอกไม่รู้เนี่ยโอ้ยคุยกันคนเดียวไปเถอะนะขอให้เป็นสุขเป็นสุขนะขอให้พบญาติดังสมหวังก็แล้วกันอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกันแหละบางทีปรารถนานิพพานไม่ใช่นิพพานคืออะไรก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยมันจะต้องพยายามให้จิตเป็นอยู่กับคำสอนแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจเองแหละว่านิพพานที่พระองค์บอกอะคืออะไรอย่าลืมว่านิพพานของพระพุทธเจ้ากับของเราอาจจะคนละดวงกันก็ได้เนี่ยนะแต่คนละอย่างกันเมื่อไหร่ก็ยุ่งแล้วคราวเนี้ย นึกว่าเราบรรลุแล้วที่ไหนได้เนี่ยนะที่ไหนได้เนี่ยเพราะนั้นก็เลยอรหันโทสะแล้วคราวนี้ก็ได้แต่โทสะเกรี้ยวกราดขี้โกรธขี้โมโหขนาดนั้นเนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะเป็นพระโสดาบันที่ดุร้ายโหดร้ายเหลือเกินมันก็เป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะอกุศลกรรมบถก็มากขนาดนั้นมันก็ต้องพยายามศึกษาทบทวนให้มันดีอนาคามีน้ำตาไหลอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกเยอะนอกตำราหมดเลยพวกนี้นี่มาดูข้ออุปมาที่4ดูความพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนกระสอบหนังแมวที่นายช่างหนังฟอกดีเรียบร้อยแล้วอ่อนนุ่มดังปุยนุ่นและสำลีเป็นกระสอบหนังแมวเนี่ยที่มาฟอกแล้วก็แบบนั้นให้มันบอบบางที่สุดนะมันบอบบางก็ทำให้มันบางๆฟอกอย่างดีเรียบร้อยอ่อนนุ่มเหมือนกับปุยนุ่นและปุยสำลีว่างั้นเป็นกระสอบที่ตีได้ไม่ดังก้องคือตียังไงก็ตีไม่ดังถ้ามีบุรุษถือเอาไม้หรือกระเบื้องมาแล้วก็มาพูดอย่างนี้ว่าถือไม้หน้าสามมาเลยนะบอกว่าเราจะตีกระสอบหนังแมวที่เขาฟอกไว้ดีแล้วเนี่ยที่อ่อนนุ่มเหมือนปุยนุ่นปุยสำลีเนี่ยปกติไม่มีใครตีดังหรอกฉันจะตีให้มันเป็นสีดังเหมือนเสียงกลองเพลงอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็แต่จะตีให้มันดังเหมือนกลองเพลงอย่างนั้นมันดังสนั่นเมืองไปหมดเลยด้วยท่อนไม้อันนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนบุรุษนั้นจะพึงทำกระสอบหนังแมวที่เขาฟอกไว้ดีแล้วอ่อนนุ่มดังปุยนุ่นและสำลีที่ตีได้ไม่ดังก้องนี้ให้กลับมีเสียงดังก้องขึ้นด้วยไม้หรือกระเบื้องได้หรือไม่ไม่ได้พระเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ากระสอบหนังแมวนี้เขาฟอกดีเรียบร้อยแล้วอ่อนนุ่มดังปุยนุ่นและสำลีซึ่งเป็นของที่ตีได้ไม่ดังก้องเขาจะทำกระสอบหนังแมวนั้นให้กลับเป็นของที่มีเสียงดังก้องขึ้นด้วยไม้หรือกระเบื้องไม่ได้ง่ายเลยบุรุษคนนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากเสียเปล่าเป็นแน่แท้ดังนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวกับท่านมีอยู่5ประการคือกล่าวโดยกาละอันสมควรหรือไม่สมควรกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงกล่าวด้วยถ้อยคำอ่อนหวานหรือหยาบคายกล่าวด้วยถ้อยคำมีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์มีเมตตาจิตหรือมีโทสะกล่าวฉะนั้นเหมือนกันแลภิกษุทั้งหลายเมื่อคนอื่นจะกล่าวโดยกาละอันสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามจะกล่าวด้วยถ้อยคำอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะกล่าวด้วยถ้อยคำมีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ก็ตามจะมีเมตตาจิตหรือมีโทสะในภายในกล่าวก็ตามแม้ในข้อนั้นพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนจักไม่เปล่งวาจาที่ชั่วจักอนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยประโยชน์เราจักมีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในเราจักแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้นและเราจักแผ่เมตตาจิตอันเสมอด้วยกระสอบหนังแมวอ่อนนุ่มนะเป็นเมตตาที่ไพบูลย์ยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไปตลอดโลกทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาด้วยอาการดังที่กล่าวมาดังนี้แลนะก็เมตตาจิตพระองค์อุปมาไว้ในสูตรนี้4ประการใช่ไหมพึงมีเมตตาเช่นกับแผ่นดินพึงมีเมตตาเช่นกับอากาศพึงมีเมตตาเช่นกับแม่น้ำคงคาพึงมีเมตตาเช่นกับกระสอบหนังแมวที่ฟอกเป็นอย่างดีเนี่ยนะพึงมีเมตตาฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูอัตถกถานิดนึงอัตถกถาก็ไม่มีอะไรมากนี่มาดูข้อต่อไปเลยดีกว่าข้อ272ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากจะมีพวกโจรมีความประพฤติต่ำช้าโจรชั่วเหลือเกินเนี่ยนะเอาเลื่อยที่มีด้ามสองข้างเคยเห็นเขาตัดไม้ไหมเขาถือเลื่อยสองคนเนี่ยนะดึงแค่แค่แค่ตัดกลางอ่ะเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของพวกเธอนะมีเลื่อยกระวันเลื่อยที่มีด้ามสองข้างมาเลื่อยอะไรก่อนเลื่อยขาก่อนตัดท่อนขาทอนทีละคืบทีละคืบกระวันค่อยๆทอนตัวมาเรื่อยๆๆๆๆเนี่ยนะในเหตุนั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดมีจิตคิดร้ายต่อโจรเหล่านั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นอ้าวโกรธแล้วพระพุทธเจ้าเคยสอนให้โกรธไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราไปจิตคิดประทุษร้ายต่อผู้ใดหรือใครก็ช่างเถอะ ก็ชื่อว่าไม่ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็แปลว่าอยู่นอกคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้ามันเวลาเราไม่สบายใจก็บอกเออนี่ไม่นี่นอกคําสอนแล้วนะอย่างเงี้ยนะก็ต้องบอกเตือนตัวเองบ่อยๆใช่มั้ยนี่อยู่นอกศาสนานะเนี่ยนอกพระพุทธศาสนาแน่นอกคําสอนนะนี่ขณะที่เรากําลังโกรธนอกศีลนะนอกธรรมนอกวินัยนอกคําสอนนอกมัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่ข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะเนี่ยนะก็ต้องเตือนตัวเองบ่อยๆใช่มั้ยว่าเนี่ยพระองค์บอกจริงๆว่าผู้นั้นชื่อว่าไม่ทําตามโอวาทานุสาสนีของพระองค์ก็นอกคำสอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมาอยู่ในคำสอนขณะนั้นกุศลจิตตกจากคำสอนเรียบร้อยแล้วภิกษุทั้งหลายแม้ในข้อนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจักไม่เปล่งวาจาที่ชั่วเราจักอนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยประโยชน์เราจักมีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในเราจักแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้นและเราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์อุปมาเหมือนกับกี่ข้อไปแล้วเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับอากาศเหมือนกับแม่น้ำและกระสอบหนังแมวที่ฟอกมาเป็นอย่างดีนะเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความพยาบาทไปตลอดโลกทั่วทิศทุกที่ทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาด้วยอาการดังกล่าวมานี้แหละแสดงว่าคนที่มีโทสะต้องขยันตั้งใจมากๆเลยเป็นสูตรเดียวที่สอนให้ทำความศึกษามากที่สุดนะเธอเพิ่งทำศึกษาว่าเธอเพิ่งทำศึกษาว่าเฉพาะชัดเจนพูดตรงๆเลยซ้ำกัน11ครั้งเนี่ยนะเธอเพิ่งทำศึกษาว่าตั้งใจเลยพยายามตั้งใจเถอะเพราะคนโทสะนี่มันโกรธเร็วแวบเดียวก็เอาอีกแล้วเนี่ยนะแวบเดียวก็เอาอีกแล้วแวบเดียวก็เอาอีกแล้วพร้อมที่จะโกรธไม่ใช่พร้อมที่จะเลิกโกรธนะไม่ใช่เนี่ยนะพร้อมที่จะมีปัญหาว่างั้นแต่ไม่ได้พร้อมที่จะแก้ปัญหานะท่านก็พระองค์ก็เลยโอวาทบ่อยๆตั้งใจบ่อยๆตั้งใจบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยนะถ้าสมาทานได้แบบอะไรนะเคยเป็นยาบางอย่างที่ต้องกินทุกชั่วโมงไหมเช่นยาอะไรที่กินทุกชั่วโมงก็มาในกินยาอมไงเวลาเทศก็กินทุกชั่วโมงก็ต้องอมไม่บ่อยๆคอเริ่มแห้งก็เริ่มอมแน่นะถ้าปล่อยให้มันแห้งจัดเดี๋ยวก็ไอเลยเราก็ต้องรีบอมไว้ก่อนนึงนะอมทุกชั่วโมงเหมือนต้องขยันแบบนั้นน่ะนะถ้าไม่ขี้เกียจเมื่อไหร่เดี๋ยวก็สำลักใช่ไหมถ้าเบื่ออมเมื่อไหร่เดี๋ยวก็สำลักแล้วมันก็ต้องอมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรจะได้ไม่สำลักก็เหมือนกันนี่แหละจิตเนี่ยถ้าไม่อาศัยยาคือเมตตาเดียวมันก็สำลักออกมาแล้วนะนี่มันพ่นไฟออกมาทุกคำพูดเนี่ยนะคนอื่นเนี่ยร้อนเผาๆกันหมดเลยนะว่าถ้าถูกด่าแล้วเราจะเย็นได้ไหมอ่ะเย็นไม่ได้หรอกเนี่ยนะอย่างเขาเอะอะโวยวายบนรถเมล์เนี่ยเราจะนั่งยิ้มขอให้ทุกคนมีความสุขเลยไหมยากเนี่ยนะเด็กอาชีวะมันตีกันบนข้างหน้าเราเนี่ยจะทำยังไงนั่นแทบจะโดนหน้าต่างลงมาก่อนนั่นแหละพันก็ต้องระวังให้ดีว่าเออจิตของเราอันนี้มันเป็นยังไงต้องฝึกต้องซ้อมมันฝึกมันซ้อมบ่อยๆว่าทำอย่างไรเราจะมีเมตตาเนี่ยนะต้องพยายามมันสมาทานแผ่เมตตาไว้ในทั่วทุกทิศทุกมนทุกแห่งในทุกสัตว์บุคคลในที่ทุกสถานเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงบุคคลทั้งหลายทั้งปวงหญิงทั้งหลายทั้งปวงชายทั้งหลายทั้งปวงสัตว์ในสัตว์ที่เป็นอนาริยะทั้งปวงพระอริยะทั้งปวงเนี่ยนะพวกวินิบาตทั้งปวงพวกมนุษย์ทั้งปวงเทวดาทั้งปวงเจริญเมตตาเอาไว้ให้หมดถ้าไม่เจริญเอาไว้ให้หมดเนี่ยนะเชื่อมันพร้อมที่จะโกรธเชื่อจิตที่ไม่มีคำสอนเนี่ยนะจิตที่ไม่มีศาสนาพร้อมที่จะโกรธจิตที่ไม่มีคำสอนพระพุทธเจ้าพร้อมที่จะไม่สบายใจแต่ถ้ามีคำสอนนะพร้อมที่จะสบายใจพร้อมที่จะมีความสุขมันก็แล้วแต่ว่าเพราะวิสัยของมารเนี่ยนะมารเนี่ยคืออยู่ในฝ่ายบาปเนี่ยพร้อมที่จะทำให้สัตว์เนี่ยมีแต่ความทุกข์พร้อมที่จะทำให้สัตว์นั้นประสบทุกข์แต่พระพุทธเจ้าจะสอนให้พวกเรานั้นมีความสุขเบื้องต้นนะถ้าจะมีความสุขเลิกเบียดเบียนใจตัวเองก่อนถ้าอยากมีความสุขเลยนะเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นว่าคิดอย่างไรจึงจะไม่เบียดเบียนตนนะเพราะคนที่ไม่เบียดเบียนตนเท่านั้นแหละจึงจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วจะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นต่อไปทำยังไงเมตตาจิตเราจะเป็นไปบ่อยที่สุดพระองค์ก็เลยเตือนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอควรใส่ใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้เนืองนิดเถิดพวกเธอจะมองไม่เห็นทางแห่งถ้อยคำที่มีโทษน้อยหรือมากที่พวกเธอจะอดกลั้นไม่ได้หรือยังจะมีอยู่บ้างหรือถ้าคิดถึงว่า ขนาดคนที่มาเลื่อยเราพระพุทธเจ้ายังสอนให้ไม่โกรธมีใครจะทำอะไรให้เราโกรธได้บ้างเอ้าในโลกนี้มีอะไรทำให้เราโกรธได้บ้างขนาดคนมาคือทำไมพระพุทธเจ้าไม่บอกว่าคนมาฆ่าเราทีเดียวเลยไม่ที่เรียกว่าใช้เลื่อยมาใครเคยเลื่อยไม้จะเข้าใจมันไม่ใช่ว่าเลื่อยพรุบมันจะเลื่อยแบบเลื่อยต้นกล้วยไหมแล้วเลื่อยไม้แก่นแครกไปแครกมาแครกไปแครกมาทูอยู่นั่นแหละแล้วมันไม่ขาดซากทีหนึ่งนะมันก็เจ็บปวดเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกก็ยังต้องทนนะแล้วไม่ใช่ว่าเลื่อยที่เดียวเนี่ยมันก็ค่อยเลื่อยขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆตัดเล่าให้ฟังสมัยที่อายุไม่มากยังไม่บวชนะตอนนั้นไปหาตัดไม้เผาถ่านช่วงนั้นอยากมีสตังค์ใช้ไม่รู้จะทำยังไงในต้นไม้มันโค่นหลายต้นลมมันพัดล้มก็เลยชวนเพื่อนคนหนึ่งบอกเราไปหาเผาถ่านก็ได้เพื่อนก็เลยชวนกันไปหาเลื่อยสองข้างสองคนเนี่ยนะตัดโอ้ยตัดโคนแล้วก็มาตั้งกองแล้วก็ขุดดินกลบแล้วก็จุดไฟเผาก็เป็นถ่านเนี่ยนะเอาถ่านไปขายได้กระสอบแล้วตั้ง60 บาทโอ้ดีใจมากนะก็บอกแม้กว่าจะเลื่อยไปแค่กว่าจะขาดแต่ละท่อนนี่เหงื่อท่วมหมดนะนี่ก็มานึ่งนึกพระพุทธเจ้าอุปมาอย่างนี้แสดงว่าเวลาที่คนอื่นสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่เราก็ไม่พูดคำเดียวหรอกบาดใจลึกๆแล้วก็จากไปพูดย้ำแล้วย้ำอีกตอกแล้วตอกอีกและเล่นอยู่นั่นแหละกวนยั่วยวนกวนโทสะเหมือนยุงมันบินนะแง้วข้าวเดียวแล้วไปเลยใช่ไหมบอกไม่งมามีอยู่คืนหนึ่งนะไปนอนอยู่ที่หนึ่งไม่มีมุ้งไม่มีกรดอะไรนะโอ้ยยุงมันกวนอ่ะนะเดี๋ยวก็นี่เกือบหลับแล้วก็กัดจึ๊กขึ้นมาน่ะก็ตื่นขึ้นมาหน่อยแล้วก็เริ่มจะหลับอีกจึ๊กอีกนะโอ้ยก็เลยนอนหลับไม่สนิทเลยเหมือนกันทั้งคืนมันก็ถามว่าเอาที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรนี่ก็เหมือนกันคนที่เขาพูดยั่วยวนกวนความคิดเราเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นแหละเขาก็กวนหูไปเรื่อยไม่มีจบมีสิ้นถ้าไม่เจริญเมตตาให้ดีอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะพูดดีกับเราตลอดไปรู้ได้ยังไงว่าคนอื่นเขาจะมาพูดเพราะๆกับเราก่อนตายใช่ไหมทำใจได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่แย่งของต่อหน้าเราตอนก่อนตายจะทำไงเอาสมมตินะเคยมีแบบสมมติคนที่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมกำลังเกือบตายแล้วคนมาถอดนั่นคนนี้แย่งอันนี้คนนี้ย่อนอันนั้นกำลังแย่งให้เรากำลังก่อนจะตายเนี่ยนะซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรติดตัวแล้วนะยังจะมาแย่งกันเลยยังตอนนั้นเนี่ยจะทำยังไงดีจะไปสวรรค์ได้ไหมเปอร์เซ็นต์น้อยมากถ้าเกิดลูกหลานเกิดมาทะเลาะแย่งรองเท้าเราอะคนละข้างไงนะก่อนตายทำไงมีความสุขไหมนอนหลับฝันดีหรือเปล่าเนี่ยนะก็ต้องทุกอย่างก็ต้องพยายามฝึกพยายามระแวดระวังก็ต้องพยายามฝึกให้มันดีๆแล้วตอนฝึกเนี่ยนะถ้าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแล้วยิ่งฝึกเจริญเมตตาไว้ให้ดีเพราะก่อนตายมันปวดกว่านี้เป็นร้อยเท่าปวดแค่ไหนก็ปวดจนตายนั่นแหละเพราะงั้นถ้ามันไม่ปวดไม่ตายหรอกมันปวดแค่ไหนก็ปวดจนตายก็ดีแล้วปวดเล็กๆน้อยๆจะได้ฝึกได้ซ้อมเอาไว้ก่อนเนี่ยนะจะได้ซ้อมเอาไว้ก่อนว่าจะดีขนาดไหนเพราะถ้ารอถึงวันนั้นก็แย่แน่เนี่ยนะก็โทสะความทุกข์มันใกล้ต่ออะไรใกล้ต่อโทสะมันถ้าจิตเป็นโทสะก็คติสองก็หวังได้นรกกับเดรัจฉานจะไปไหนชาติหน้าก็มาเป็นคางคกแล้วคันเนี่ยเอ้าก็กรรมมันนำเกิดนะกรรมสายโทสะก็เป็นคางคกอ่ะนะถ้ามีเดชมีอำนาจหน่อยก็บุญเก่าพาส่งอุปถัมภ์ดีก็เป็นงูเป็นพญานาคเนี่ยนะก็เป็นพญานาคทีนี้พญานาคเนี่ยมันเป็นสัตว์สายขี้โกรธเพราะฉะนั้นถ้าใครไปยั่วยวนกวนโทสะเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนนะคันนี้เพราะฉะนั้นบุญเก่ามันให้ผลมีฤทธิ์มีอำนาจมากขี้โกรธและอะไรจะเกิดขึ้นเผาผลาญบ้านเมืองคนอื่นไปหมดแหละเพราะนั้นก็ต้องระวังตั้งอัตตะสัมมาปณิธิว่าถ้าโทสะเป็นต้นอกุศลเป็นต้นเนี่ยมันลามเนี่ยนะถ้ามันลามเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายให้แก่เราในปัจจุบันและอนาคตต่อไปอย่างไรต้องมันสมาทานอธิษฐานว่าอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนะที่ผ่านมาก็หนักหนาสาหัสพอแล้วนะแค่ว่ารู้จักกลัวบ้างนะถ้าไม่รู้จักกลัวเลยมาอุ้ยก็ไม่มีโอตตัปปะความกลัวบาปนี่เป็นโอตตัปปะนะรังเกียจอึดอัดเบื่อหน่ายก็เห็นพิษภัยทุกโทษของบาปอกุศลคนที่คิดอย่างนี้บ่อยๆนี่คนมีทรัพย์นะแต่ยิ่งคิดอย่างนี้ได้วันละได้คิดวันทั้งวันก็ได้บุญทั้งวันเลยเชื่อแต่คนไม่คิดว่าไอ้ความคิดอันนี้เป็นบุญก็เลยไม่ค่อยอยากคิดกันเฮ้ยคิดระแวงไปมั้งคิดมากไปมั้งจริงๆแล้วนั่นน่ะคนมีทรัพย์นะกำลังใช้ทรัพย์คือโอตตัปปะเป็นโอตตัปปะเป็นพละด้วยนะโอตตัปปะพละหิริพละเนี่ยนะเป็นทั้งหิริโอตตัปปะละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่ออกุศลเห็นพิษภัยทุกโทษของบาปและอกุศลก็สมาทานอธิษฐานให้จิตเป็นกุศลถ้าหิริโอตตัปปะเกิดบ่อยเท่าไหร่ก็เป็นบุญของเราเท่านั้นเนี่ยนะก็เป็นอริยทรัพย์เป็นบุญเป็นเหตุให้ ถึงความพ้นทุกข์เท่านั้นตอนท้ายของพระสูตรพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลพวกเธอจงใส่ใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้เนืองนิดเถิดเนี่ยนะเลื่อยเอาไว้เถอะเนี่ยจำเอาไว้เนี่ยเหมือนกับเปรียบไว้เหมือนเลื่อยเนืองนิดข้อนั้นจักเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เธอทั้งหลายสิ้นกาลนานเนี่ยนะจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานตั้งใจเอาไว้เลยเนี่ยนะว่าเราจะพยายามที่จะระงับดับไฟคือความโกรธให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะก็สูตรนี้พระองค์ตรัสจบลงด้วยยอดคือพระอรหันต์มันก็กะกะจูปมะสูตรเนี่ยนะพระสูตรเราใดที่เราได้ตั้งอกตั้งใจฟังเนี่ยนะขอบุญกุศลที่ฟังเมตตาอานิสงส์ของเมตตานะตั้งอัตตะสัมมาปณิธิตั้งใจที่จะสมาทานศึกษาขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวมีใจไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมีใจมั่นคงประดุจแผ่นดินเหมือนกับอากาศเหมือนกับแม่น้ำคงคาเหมือนกับกระสอบหนังแมวกันทุกคนทุกท่านประสบความสำเร็จดังใจปรารถนา